Radio 1. 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Hongaarse president Novák is afgetreden. Over haar was ophef ontstaan nadat ze gratie had verleend aan een man die was veroordeeld voor het verbergen van kindermisbruik in een door de staat beheerd tehuis. Novák is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. Ze is een groot voorstander van traditionele familiewaarden en het beschermen van kinderen. Afgelopen nacht en vandaag zijn zeker 44 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen op Rafah, meldt AP. De door Hamas aangestuurde autoriteiten melden de aantallen en een journalist van het Amerikaanse persbureau heeft gezien dat de lichamen aankwamen bij een ziekenhuis. In de zuidelijke stad Rafah zijn zorgen over een naderend Israëlisch grondoffensief. Premier Netanyahu heeft het leger opgedragen een plan te maken voor een grondaanval op Hamas daar. Het ministerie van Justitie heeft zich niet aan de regels gehouden bij het inhuren van beveiligers om buurten rond asielzoekerscentra in de gaten te houden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. De aangestelde coördinator huurde voor 3 miljoen euro beveiligers in die hij kende, maar die klus had moeten worden aanbesteed. Het ministerie erkent dat, maar zegt dat er sprake was van dwingende spoed. De Rotterdammer die ruim 2 weken geleden werd ontvoerd is weer terecht. De man van 71 meldde zichzelf vanochtend bij de politie. Hij werd eind januari in de wijk Spangen een busje ingetrokken. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Een man uit Zwolle die mogelijk iets te maken heeft met de ontvoering zit vast. Gisteren loofde het OM nog een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Die trekt vannacht verder naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog. Minima rond een graad of 7. Morgen in het noorden eerst nog wat regen, daarna droger en soms zon. Maar in de middag ook weer een paar buien en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Eline de Zeeuw en Jeroen Stekelenburg. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn met vanavond 3 wedstrijden in de Eredivisie. Om 8 uur is het Almere City tegen AZ en om 9 uur begint in Almelo Heracles tegen Vitesse. Een kwartier bezig is Excelsior tegen FC Twente en we hoorden Twente net al vroeg op voorsprong komen. Philip Koken. Ja, Twente speelt zo fantastisch in dit eerste kwartier. We zijn nog niet eens een kwartier onderweg, 13,5 minuut. En het is al 3-0 voor FC Twente. En het is nog verdiend ook, inderdaad, na 1 minuut en 20 seconden, Daan Rots. Daarna, na een minuut of 5, Ricky van Wolfswinkel die binnenschoot. En zojuist uit een corner die een beetje was afgeslagen, weer van Wolfswinkel. Het is 3-0 en Excelsior wordt tot nu toe helemaal afgedroogd in eigen huis. Een topper in de Bundesliga. Wat heet de nummer 1 tegen de nummer 2, Ronald van Dam? En ook daar is gescoord. Ja, dit is de wedstrijd waar iedereen in Duitsland al weken naar uit heeft gekeken. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. En in de 18e minuut een doelpunt van de Kroaten. Josip Stanisic die vandaag op de plek speelt van Jerepi Frimpong. Frimpong uit zorg voor zorg aan de kant gehouden. Dat geldt trouwens ook voor De Ligt aan de andere kant bij Bayern München. Die speelt ook niet. Maar het is Bayern Leverkusen dat op dit moment in de beste fase van de wedstrijd zit. En dus via Stanisic een 1-0 voorsprong heeft genomen. Verder horen we de Nederlandse waterpolosters die zich met pijn en moeite hebben geplaatst voor de kwartfinale van het WK. En we blikken terug op de eerste dag van de Wereldbeker Shorttrack. De dag van Suzanne Schulting. Want zij is terug. En hoe? We zijn er tot 11 uur. Ze spelen fantastisch, horen we Filip Koken net zeggen. En ze is dan FC Twente, want ze drogen Excelsior op, Filip. Ja, dat mag je wel zeggen. Hè. We zijn nu een kwartier precies onderweg. Het is al 3-0 en de supportersfeeractie die gepland was en ook zojuist is geweest ten bate van Brioche. Ja, die valt eigenlijk compleet in het water. Ja, waarom doe je dat nog na een kwartier? Ja, ze wilden dat doen om de Drioes te eren. Dat hij weliswaar naar PSV kon. Als het allemaal een beetje goed was gelopen voor hem. En ook Feyenoord had nog interesse. Maar uiteindelijk bleef hij hier toch. En hij heeft altijd lovende woorden gehad voor Excelsior. Ja, ze willen hem gewoon eren dat hij hier is gebleven. En ook een beetje stimuleren om hier ook nog het beste van zichzelf te laten zien. Dus stonden ze allemaal op. Zoals het een minuutje geleden was. En ze klapten voor Drioes. Maar ja, Drioes keek ook naar het publiek en dacht... Ja jongens, had het nu maar eventjes niet gedaan. Want ja, het loopt volstrekt niet. Twente speelt wervelend. En al de 1 minuut en 20 seconden ging Daan Rots zich vrijlopen. Draaide naar zijn linkerbeen en schoot vanaf een meter of 12. Ja, het was bepaald geen onhoudbare bal. Van Gassel had hem beslist kunnen hebben. Maar hij liet hem onder zich heen gaan. Ja, dan is er nog weinig aan de hand. Maar ja, een paar minuten later komt er een omhaal. Die komt tegen het hoofd terecht van Wiedel. Die ging groggy neer. En de rebound werd daarna onmiddellijk binnengeschoten door Ricky van Wolfswinkel. De VAR keek er nog even naar. Maar inderdaad, de 2-0 was een feit. En ja, daar herstelde Excelsior ook niet meer van. Want uit een corner even later, getrapt door Flap, kon die bal rustig worden aangenomen door Van Wolfswinkel. Die inmiddels zijn 10e heeft gemaakt. Gewoon aannemen op de borst en dan binnenschieten. En iedereen in dit knusse stadionnetje hier in Kralingen kijkt nu bedremmeld. En ze vragen zich af, wat moet er nog worden van deze wedstrijd? Twente speelt bewegelijk, Twente speelt goed. Twente speelt met heel veel combinaties die niet te lezen zijn voor de verdedigers van Excelsior. En leidt verdiend met 3-0. Op 8 december, Filip, was het Twente tegen Excelsior. Toen kwam Excelsior 2-0 voor en won Twente nog. Zie je dat nu nog gebeuren? Nee, maar ja, dat kwam ook voornamelijk door een rode kaart na van Zagre. Ja, nee, alles kan. Niks, het is allemaal zo onvoorspelbaar, dat weet je ook, Jeroen. Nee, als er een rode kaart komt, en ik denk dat er misschien wel 2 rode kaarten nu nodig zijn, ja, dan is alles nog mogelijk. Maar ja, dat zie ik ook niet gebeuren. Ook omdat je ziet, ja, de mentale indruk die Excelsior nu maakt. Hè. Ze speelden niet eens zo gek de afgelopen weken. Maar iedere keer gaat er net wat mis, waardoor ze weer niet die 3 punten pakt. Er staan inmiddels 14e, maar 3 punten. Nu na de winst van RKC gisteren. Ja, op een plek, ja, waarvoor je toch moet gaan vrezen. Dus ik zie dit niet zo goed mee goedkomen. Maar ja, daar hoef je geen waarzegger voor te zijn. 0-3 voorlopig. 2 goals van Van Wolfswinkel. Twente doet het fantastisch. Gaan we door naar Duitsland. Naar die topper waar heel voetbalminnend Duitsland al een tijd naar uitkeek. Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Hoe leeft dit, Ronald, daar? Ja, dit leeft enorm. Ja, ga er maar aan staan. Bayern München, de recordmeister, hè. Al de laatste 11 seizoenen kampioen van Duitsland. 33 keer in totaal. En ze hebben een heel goed seizoen. Hebben 50 punten al bij elkaar gevoetbald in 20 wedstrijden. Denk je, dan zal je wel bovenaan staan? Nee, want daar staat Bayer Leverkusen bovenaan. Altijd ook wel Leverkusen genoemd, omdat ze nog nooit iets echt substantieels hebben gewonnen. Maar onder Xabi Alonso een metamorfose ondergaan. En nog niet verloren dit seizoen in de Bundesliga. Überhaupt nog niet verloren. 30 wedstrijden al ongeslagen. En in de Bundesliga 16 overwinningen en 4 gelijke spelen. Staan 2 punten boven Bayern München. Dus ja, dan is dit een echt een affiche om van te watertanden. Nou, kijken we dan even naar de Nederlandse inbreng. Hier met Frimpong, die doet vandaag niet mee. Speelde afgelopen week wel mee voor de beker, waar ze de halve finales hebben gehaald. Dus wat dat betreft wordt hij nu even gespaard met een knieblessure. En dan aan de andere kant, ja, is het zuur voor Matthijs de Ligt bij Bayern München dat hij niet mag spelen. Hij moet zelfs Eric Dier voor zich dulden. Daar zal hij denk ik niet op gerekend hebben. Dus ja, laten we hopen voor de Ligt dat hij later in de wedstrijd er nog in komt. En ik denk dat we Frimpong ook nog wel misschien later gaan zien. Maar goed, dat is even afwachten als het gaat met de Nederlandse bril. Ja, voor de rest, deze wedstrijd begon 10 minuten later, omdat ze in Duitsland een overal sfeeractie houden. Nou ja, sfeer tussen aanhalingstekens. Ze protesteren eigenlijk thuis tegen het Duitse bond die met een investering in zee is gegaan. En dan zijn de Duitse traditionele voetbalfans niet zo van gediend. Dus gooiden ze van alles op het veld. En het is carnaval. Ik zag zelfs een nepoog liggen en allerlei snoep en confetti. Nou, het duurde even voordat alles van het veld af was, voordat we konden gaan voetballen. En dan zagen we een Bayern München wat redelijk goed begon. Want dan weet je, de eerste 10 minuten mocht gaan van het Bayern Leverkusen. Maar vervolgens is het toch wel vooral Leverkusen dat het bepaalt en laat zien dat het niet zomaar bovenaan staat. Kreeg al een hele goede kans via Atli, de spits, de Marokkaanse spits, die weer terug is van de Afrika Cup. En daarna was het in de 18e minuut een ingooi aan de zijkant. zijkant. Andries zet hem voor en dan komt die bal eigenlijk helemaal bij de tweede paal. Waardoor als iedereen overhoofd gezien en Jozef Stanić. Die speelt op de positie van Frimpong. Ja, en die schoot hem keurig binnen voor de 1-0. Daarna nog een hele goede kans voor de Wiets. En ook nog eentje voor Tadi ook overkopte. Dus is het volkomen terecht op dit moment dat Bayer Leverkusen aan de leiding gaat in deze wedstrijd. En als ze hem winnen, ja, dan lopen ze uit dus van 2 punten voor naar 5 punten voor. En ja, wordt dit het seizoen voor Bayer Leverkusen. Nummers hebben eigenlijk helemaal geen begeleiding nodig in tekst. My Baby Just Cares For Me, dat is er zo eentje van Nina Simone. Bijna een jaar afwezig was ze, Suzanne Schulting. Gisteren keerde ze weer terug op het wedstrijdijs bij een wereldbeker shorttrack. Vandaag had ze haar eerste finale dag. In Dresden pakte ze meteen het brons op de 1500 meter. We nemen de dag door met commentator Joris van den Berg. Goedenavond, Joris. Hoe vond jij het om Schulting weer in actie te zien op de wedstrijdvloer? Ja, ontzettend mooi. Goedenavond. Het is altijd fijn om haar te zien. Ze is feitelijk maar 4 maanden afwezig geweest natuurlijk. Hè. Oktober, november, december, januari. Maar 11 maanden geleden schaatste ze voor laatst internationaal een wedstrijd. En nu was ze terug. En ze ziet er meteen goed en scherp en gepassioneerd uit. En die wil om te winnen van haar, die is bijna ongeëvenaard. En dat is uitstekend om te zien. En het is indrukwekkend dat ze meteen tot een finale reikt. En dan ook in de medailles valt. En ze reed de voorronde vrijdag. En toen zei ze in de microfoon van collega Vlado Viljanovski al... ja, viel toch even tegen, 1500 meter. Het zuur spoot uit mijn oren. En toen dacht ik al, toen ze dat zei... dan wordt het morgen, dus vandaag dus, lastig om op die 1500 meter goud te pakken... als De Smet en Santos meedoen. En zo was het ook. Ze werd achter die twee vrouwen die heel goed zijn op de lange afstand... echte diesels, derde op gepaste afstand. Dat is nog even goed te maken, maar dat is geen reden tot paniek. Ja, het zuur uit de oren. Ik hoorde hem gisteren voor het eerst... maar ik vond het wel een mooie uitdrukking, moet ik zeggen. Schulting die bereidt zich natuurlijk voor op de WK over een maand. Als je dit dan ziet zo op het ijs, geeft dat ook vertrouwen voor dat WK? Ja, enorm. En het is zo goed. Hè. Straks Ahoy, och, dat wordt schitterend. Meer dan 10.000 toeschouwers, denk ik. En een heel goede Velzenboer en een goede vrouwenaflossingsploeg. En wat ontbrak nog in die line-up eigenlijk? Ja, een goede Schulting. En die vindt het natuurlijk prachtig om in eigen huis, in Nederland, in een eigen hal, al die toppers te ontvangen. Het enige dat ze moet doen is een beetje bijschaven nog. En dat laatste procentjes naar absolute topvorm. Dat is gewoon een kwestie van wedstrijd, hardheid opdoen. Nou, daar is ze nu mee bezig. En de start met brons is uitstekend. En een beetje nog inhoud trainen. En voor de rest komt dat helemaal goed. Want heel veel zit tussen de oren. En op die manier, op dat gebied is Suzanne Schulting zo verschrikkelijk goed. Een winnares, zo moeilijk te verslaan. Ze straalt dat uit. Ze is een en al gepassioneerde shorttrack is. En ze is meteen weer de wereldtopper die ze... eigenlijk al heel lang was. Ja, Joris, je had het al over de microfoon van Vlado Veljanovski. Die hield hij vandaag weer onder de mond van Suzanne Schulting. En toen hoorden we dat ze toch zelf ook wel heel blij is... om na die lange tijd afwezigheid hier weer te staan. Ja, toch wel een beetje emotioneel merkte ik toen ik... als je gefinished bent, normaal gesproken zou ik teleurgesteld. Ik denk, de mensen die me goed kennen... die zouden me niet zo blij zien met een bronzen medaille, maar... ja, het is, voelt gewoon heel goed om weer gewoon mee te kunnen doen. En ik ben echt nog niet waar ik wil zijn op deze afstand. Maar ik heb deze ritten gewoon nodig om beter en sterker te worden. Derde 1500 meter in het jaar. En ja, ik ben gewoon super blij. Ja, later op de avond een uitgebreid gesprek met Suzanne Schulting. Terug naar Joris. Joris van den Berg, commentator shorttrack. Joris, denk jij dat de afgelopen maanden iets aan de instelling van Schulting hebben veranderd? Ja, waar ze aan toe was, dat was de rust en de ontspanning. Ze stond stijf van de spanning 11 maanden geleden in Seoul bij het wereldkampioenschap... toen het eigenlijk nog best goed ging. Maar ze wel merkte dat de rest dichterbij komt. Onder wie natuurlijk Sandra Velsboer en vooral ook die Belgische De Smet. En er komt een goede Amerikaanse aan. En Zuid-Korea is heel sterk ook aan het worden en nog steeds. En het gaf haar gewoon heel veel druk. Ze moest er gewoon even tussenuit. Dat is heel normaal eigenlijk. Dat zie je wel bij meer shorttrack-toppers. Het is natuurlijk een heel compacte kleine sport. Met allemaal druk. En telkens moet het maar weer. En dan af en toe moet je die boog even ja, niet gespannen houden. En daar was zij aan toe. En ze zegt het nu ook meteen, hè, dit weekend al. Ze voelt nu ook voor de camera's en zo. Niet meer die spanning, niet meer die druk. Ze staat er lekker ontspannen in. En ik denk dat dat een enorme winst is voor haar. Zeker gezien richting... Rotterdam straks in maart, het WK. Dat is Suzanne Schulting. Hoe deden die andere Nederlanders het vandaag in Dresden? Ja, wisselend. Bij de mannen zijn we snel uitgesproken. Die hebben gisteren de finale misgelopen op de aflossing. Dus dat is al klaar. Emons werd keurig vijfde op de 1500 meter. Het is even wat anders nu dan de EK. Hè? De Canadezen, Chinezen en Koreanen zijn er weer. Nou, in al dat geweld wordt Nederland vandaag... tweede op de gemengde aflossing. Dat is een aflossingswedstrijd met 2 vrouwen, 2 mannen. Daar is Nederland heel goed in. Maar Amerika was vandaag beter. Dat rijdt met een heel goede vrouw, met Santos. En Stollers is ook een heel goede vrouw. En de Amerikaanse mannen deden het vandaag ook vlijmscherp. Nederland altijd goed dit seizoen op dat onderdeel. Nu een keertje tweede, dat is geen schande, kan gebeuren. En dan was er nog... Sandra Velzenboer, die rijdt normaal perfecte 500 meter. Gaat ze morgen weer proberen. Nu reed ze de 1000. Die reed ze bijna perfect. Maar er is één Koreaans fenomeen, 19 jaar oud, Gili Kim. En die ging in de slotronde nog langs de dicterende Sandra Velzenboer. En die moest daar ook gewoon haar meerder in herkennen. Die Gili Kim is daar grandioos in. En Velzenboer is bezig zich nog te ontwikkelen op de afstanden die langer zijn dan de 500 meter. Laten we even luisteren naar Sandra Velzenboer, die na afloop zelf erg positief was. Ja, ik ben gewoon blij met hoe ik heb geschaatst. Ook in de finale ging eigenlijk precies zoals ik wilde. Ook gewoon hoe ik aan de start stond, gewoon vol zelfvertrouwen. En ik denk dat ik gewoon precies heb uitgevoerd hoe we het in ons hoofd hadden. Dus ik voelde me ook gewoon sterk. En ik had de tweede positie kon ik goed controleren en daarna naar kop. Ja, ik kwam dan net tekort. Ja, dat heb ik nog niet in de hand wat zij doet. Dus ik ben gewoon blij met hoe ik de rit heb gereisd. En ik denk dat ik er veel zelfvertrouwen uit kan halen richting het WK. Ja, veel zelfvertrouwen heeft ze het dus over. Wat belooft dat voor haar vorm op dat WK over een maand? Nou, dat is buitengewoon interessant. Haar probleem is eigenlijk dat ze zo subliem is op de 500 meter. Dat is ook een eenvoudige afstand als je daar goed in bent. Want om een lang verhaal kort te maken, dan kom je telkens op de beste startpositie en dan werk je telkens dat rieltje af. En dan ga je bijna automatisch, dan is het bijna een tijdrit in plaats van een race met veel inhaalpogingen, korte afstand. Dan ga je telkens naar de gouden medaille toe. Dat beheerst ze tot in de puntjes. Selma Pausma begint haar wel wat te naderen op die afstand. Maar voor de rest is ze bijna niet te verslaan door niemand op de 500 meter. Maar dat maakt het voor haar ook lastig om op de 1000 en de 1500, de andere afstanden, eerzuchtergassen is, ook zo goed te zijn. Want daar zijn wel andere kanonnen, de mensen die ik net al noemde, inclusief Schulting. Mm-hmm. En dat uitzicht is wat troebel voor haar. Die 500 meter zit natuurlijk druk op. Die moet ze straks winnen in Rotterdam. Er is geen andere optie. Dat zal ze zelf ook vinden. Ja, en dan moet ze maar hopen, bijvoorbeeld op de 1000, wat vandaag al bijna helemaal goed ging, dat ze daar ook een heel mooie uitslag kan neerzetten. En op de aflossingen natuurlijk, want in die wedstrijden, het ploegenspel, is ze een ontzettend belangrijk pion. Nou, genoeg om naar uit te kijken. Dus Joris van den Berg, commentator, bedankt. En we gaan morgen weer naar je luisteren. 13 minuten had Twente nodig om op een 3-0 voorsprong te komen op het kunstgras van Kralingen. Philip Kokoes nu. Nog steeds 3-0 voor FC Twente. En Excelsior komt nu wat meer aan de bal. Dat is dan een minuut of 10 het geval. Maar ze komen nog lang niet in de buurt van de goal van Oenerstaal. Sterker nog, ze zijn hun grootste vijand. Nu ook weer in balbezit. Want een onderschepping dreigt. En ja, dan staat Twente toch, als ze zo spelen zoals in de eerste 20 minuten, met 2 of 3 passes zomaar weer voor de keeper van Gassel. Daar wordt er geschreeuwd om een strafschop. Maar Rob Dieperink zegt terecht, daar ga je niet aan beginnen. Wel een blessuregeval. En Hilgers die kijkt eens eventjes bevreesd om zich heen, omdat hij Parrot daar aanraakte. En Parrot doet voorkomen alsof hij heel hard daar werd neergelegd door Hilgers. Ja, een heel licht duwtje. En Hilgers raakt een beetje verstrengeld in de benen van Parrot. En Parrot gaat dan liggen. Ja, wellicht nog in de hoop van misschien krijg ik de arbitrage nog mee, maar zo mee. Nee hoor, cadeautjes worden niet gegeven. Ook niet door Rob Dieperink. Het is overigens wel een grappig begin geweest voor de arbitrage. Want de wedstrijd begon 5 minuten te laat. En dat had alles te maken met een zendertje wat het niet goed deed bij een van de assistenten. De communicatieapparatuur deed geen functie. Ja, dan was het maar wachten. Het begon 5 minuten later. Ja, af en toe heb je dat, hè. Techniek is ook niet altijd perfect. Nu Brenet. Die zich lichtjes placeert. Ja, het was een moordend tempo van FC Twente in die eerste 20 minuten. Nu kiezen ze af en toe hun momenten. We hebben 7 doelkansen gehad. 0 voor Excelsior. En ja, Twente lijkt wat gas terug te gaan nemen. En waarom zouden ze ook vol gas doorzetten? Je houdt het toch niet 90 minuten vol. En ze zullen hun kansen echt nog wel krijgen op de 4-0. Wellicht als er nu nog een kans komt bij Small, die doorkomt in de richting van Flap. Nu in één keer schiet de Flap en die bal gaat maar net voorlangs. Daar was eindelijk, ik denk na een minuut of 10, weer eens een kans voor FC Twente. Een schot net voorlangs van Michel Flap. 33 minuten gespeeld. Twente leidt nog altijd met 3-0 hier in Kralingen bij Excelsior. In Duitsland kwam Leverkusen vroeg op voorsprong tegen Bayern. Ja, Ronald, is het spannend inmiddels? Of? Nou, spannend is het zeker. Maar ik vind wel dat Leverkusen toch echt beter van het spel heeft. Prachtig om te zien dat die 30.000 fans zit van alles en nog wat tussen. Want het is ook carnaval natuurlijk. En niet zo ver van de Nederlandse grens. Ik zag zelfs iemand als paus verkleed. Zeer leuk gevonden natuurlijk. Katholiek feest, dus dat kan zeker goed. Ja, en die fans die kijken naar hun Leverkusen. En die zien natuurlijk al het hele seizoen een ploeg die gewoon wonderbaarlijke dingen doet. Ik zei al 30 wedstrijden, inclusief de Europa League, gewoon niet verloren. Het blijft maar gewoon winnen. Wie gaat Leverkusen de eerste echte slag toedienen? Het is tot nu toe dit seizoen nog helemaal niemand gelukt. En het lukt Bayern München ook niet. Terwijl het natuurlijk wel een ploeg is met heel veel kwaliteit in huis. Denk alleen maar even aan de 24 doelpunten van nieuwkomer Harry Kane alleen al in de spits. Maar ja, je kan ook zeggen dat Leverkusen gewoon meer een team is waar de doelpunten verdeeld worden. Ze missen overigens Bonifay. Die schiet er een hele hoop in. Maar die kampt met een buikspierblessure. Dan hebben ze Kossanou nog, de verdediger. Die zit bij de Afrika Cup. Staat met Ivorcus in de finale. Palacios. Die doorgaans ook een hele belangrijke rol vervult. Die heeft een spierblessure. Dus ze zijn niet eens op volle sterkte. Frimpong zit op de bank. Dus die wordt nog even gespaard mogelijk voor de tweede helft. Ja, dan kun je eigenlijk alleen maar heel veel lof hebben voor die ploeg van Xabi Alonso. Die op dit moment bezig is de Duitse harten te veroveren. Zit inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft. Er komt 2 minuten in totaal bij. Waar we nog 30 seconden van moeten spelen. Voordat scheidsrechter Felix Zwaaier het rustsignaal zal fluiten. En ik kan niet echt zeggen hoor dat Bayern München aanspraak maakt op een doelpunt. We hebben een heel klein kansje gezien van Goretzka. En dat was al heel vroeg in de wedstrijd toen hij overschoot in de vrije positie. Ja, en daarna zijn eigenlijk de mogelijkheden van Bayern München op één hand te tellen. Daar waar Bayern Leverkusen er toch regelmatig gevaarlijk uitkomt. Het gebeurde ook nog vlak voor rust toen Adli die bal mee kreeg net even te lang aarzelde. En Upamecano, de Franse verdediger, kon al net die bal voor zijn voeten wegtikken. Maar dat was echt een hele grote mogelijkheid geweest om Bayern Leverkusen op 2-0 te zetten. Nou zegt scheidsrechter Felix Zwaaier, geef mij die bal maar. Even lekker naar de kleedkamer voor een warme cocktail. Ruststand 1-0 in het voordeel van Bayern Leverkusen. Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Shape of You. Ed Sheeran met Shape of You. Heer en meester, dat is Twente in Rotterdam. Is dat nog steeds het spelbeeld, Filip? Ja, ik vrees dat dat ook niet meer gaat veranderen. 38 minuten inmiddels gespeeld. 3-0 voor FC Twente. Dat overigens begint zonder Boadu weer. Die vorige week het eigen stadion in vuur en vlam zette. Met zijn eerste invalbeurt. 13 minuten kreeg hij. Een goal en een pre-assist. Laten we het zo maar noemen. Ja, het was een geweldig debuut voor Boadu. Maar hij is altijd niet fit voor 90 minuten. En dus weer de 35-jarige Van Wolfswinkel in de spits. Die dus nu 2 maakte. En Van Wolfswinkel wordt nu aangespeeld. En hij krijgt een duwtje mee. Ach nee, maakt allemaal niet meer uit. Want hij staat buitenspel. Een beetje zijn gram halen. Nou ja, hij krijgt in ieder geval heel veel speeltijd. Nu Ugalde vertrokken is bij FC Twente. En Excelsior worstelt om in vorm te komen. 3-0 nog altijd voor FC Twente. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, het is traditie op de zaterdagavond bij Langs de Lijn dat we spreken over buitenlands voetbal. Goals, records, momenten van uitzinnige vreugde. Het komt allemaal langs. En om ons daar vanavond over bij te praten is Dien van het Laar aangeschoven. Dien, welkom. Goedenavond. Ja, we wachten nog even met de Premier League. We gaan het hebben over de Azië Cup. Want er viel eremetaal te verdelen. Vertel. Klopt. Finale stond op het programma tussen Jordanië en Qatar. Nou, voor Jordanië is dat de eerste keer in de historie. Voor Qatar wel een aantal keer vaker. Die wonnen ook de editie in 2019 uit mijn hoofd. Dus die waren huidig winnaar van het toernooi. Eigenlijk probleemloos door het toernooi heen gevaren. En Jordanië viel van de ene in de andere verbazing. En dus eigenlijk al een wonder dat zij in de finale stonden. Want de top 8, dat was het doel, dit toernooi. Maar goed, ze hadden dus de kans op de beker. En ze begonnen eigenlijk goed aan de wedstrijd. De eerste 20 minuten tot aan de 25e minuut. Qatar had nog niet zulke hele grote kansen gehad. Maar toen ging eigenlijk opeens de bal op 11 meter. Werd het 1-0 voor Qatar. En zagen we een opvallende manier van juichen. It's a shimmy in the run at once again. Line to the bottom corner. There wasn't much power behind it. But it was so well placed. Yazid couldn't get across. And Akram Afif. Always the trick snap. Ja, dat is radio, hè, Dien? Ja, dus daar ga ik wel eens even wat uitleg bij geven. Wat hij dus deed, op het moment dat hij scoorde, ging hij naar de camera, pakte hij achter zijn scheenbeschermer een kaart vandaan. Net zoals uit een pakje kaarten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En daar stond een voetbalplaatje op van zichzelf. Schudde hij 3 keer met zijn hand. 1, 2, 3. En tjoep! Had hij hem opeens aan de andere kant. En daar stond de letter S op. Nou, de letter S, dat was dus een eerbetoon aan zijn vrouw. Die zal waarschijnlijk wel met de S beginnen, ik weet haar naam niet. Maar het was een eerbetoon aan zijn vrouw. En dus 1-0 voor Qatar door de goocheldoos van Akrim Afif. Ja. Valentijnsdag, actie? Of romantische man. Jij wil graag iets over Valentijn, zeg maar. Nou, doelpunt goocheltruc, toverde die Qatar ook naar de overwinning? Of deed Jordanië nog wat terug? Ze deden wat terug in eerste instantie. Het werd 1-1, maar daarna was het toch weer de grote goochelshow van Akrim Afif. Het werd 2-1 en het werd ook 3-1 voor Qatar. En dat deed hij allemaal met hetzelfde goocheltrucje. Penalty, it is to Qatar for a second time. Here comes Afif, shimmy in the run-up again. Stops, just gets it through. Yazid almost got a hand on that one as well. And Qatar lead for a second time. Another penalty. Ja, dan zul je denken dat je het trucje wel door hebt na 1 keer, maar dat was helaas niet waar. 3-1 voor Qatar dus. Zij dus voor de 2e keer op rij winnaar van de Azië Cup. Ja, en Jordanië mag trots zijn, maar ze druipen toch een beetje af. Ja, feest bij de Qatari. Teleurstellingen bij Jordanië dus, waar overal zitten Nederlanders. Daar is ook een Nederlander actief. Ook weer een Nederlander is gedwarreld. Daar zit Alexander Swiers. Dat is de technisch directeur van de Jordaanse Voetbalbond. In Nederland heeft hij onder andere getraind bij FC Groningen en bij Cambuur. Maar in het buitenland vooral een carrière opgebouwd. Ook nog bij de Qatarese Voetbalbond. Maar de afgelopen 4 jaar bij Jordanië als TD aan het roer gestaan. Mooie opmars dus gezien van zijn land, dit toernooi. En ja, na de wedstrijd, dan zit hij natuurlijk vol in de teleurstelling. En gaat het natuurlijk vooral over die 3 penalties. Maar daar reageert hij heel sportief op. Die penalties, dat is part of the game. Dat zijn de regels van die zijn vastgesteld. En je moet altijd als speler staf moet je de beslissingen respecteren, no matter how. Daar moet je goed mee omgaan als team. Maar het spel is meer dan alleen maar penalties en scheidsrechtelijke beslissingen. Daar moet je gewoon ook door middel van basis van je spel moet je gewoon een positief resultaat kunnen afdwingen. Ja, hij is al wat jaartjes in het buitenland, want je hoort er tussendoor no matter how, it's part of the game. Ja. Je moet het gewoon afdwingen. Het is duidelijk een Nederlander die Engels spreekt. Precies, inderdaad. Dus ja, toch wat teleurstelling. Het hoort er allemaal bij, inderdaad. Maar ja, Jordanië toch tot aan de finale gereikt. En dan is ook zo vlak na de wedstrijd toch al trots wat overheerst. Nou, fantastisch toernooi. Ik denk dat Jordanië enorm trots kan zijn op de prestaties die zijn geleverd. We hebben historie geschreven en dan kunnen we absoluut met z'n allen verder. Dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi. Groetjes uit Jordanië. Ja, hartstikke leuk. Volgende uur, ik neem aan dat Real ook nog ergens langskomt. Want daar is het ook nummer 1 tegen 2. Ja toch? Hoor, ik zit te kijken naar een livestream van Real Madrid, waar 4 Spanjaarden op een soort van FaceTime met elkaar de wedstrijd zitten te kijken. En ik hoorde net in mijn ooghoek ergens heel wat goal, goal, goal, goal, goal, goal. Dus daar zal wel wat dat gebeurd zijn. En ik zou toch wel gerustgesteld zijn als je weet wat die S betekent. Dus je hebt een uurtje. Ik ga er nog even voor je achteraan. Ben heel benieuwd. Dankjewel, Dien. Nu eerst van de buitenlandse velden naar de Nederlandse velden. Excelsior Twente, waar ze bijna aan de thee gaan, of niet, Filip? Bijna wel, ja. Mooi trouwens, omdat we het horen. Groetjes, hoi hoi. Ja, laatste minuut. Excelsior FC Twente. Nog altijd 3-0 voor Twente. En je ziet af en toe de spelers van Excelsior wanhopig naar elkaar kijken af en toe. Wat mopperen, wat met hun hoofd schudden. Want dat lukt maar niet. Ze hebben nog geen schot tussen de palen kunnen produceren. En af en toe, heel af en toe, kiest de Twente maar weer eens de aanval. Maar dan voelen ze af en toe ook weer eens de noodzaak niet toe. Ze willen toch ook wel wat krachten bewaren, ja, voor de komende ontmoetingen. Want ze krijgen nog wel een behoorlijk programma. En ze willen die derde plek vasthouden. Staat trouwens 5 punten maar achter Feyenoord. Dat is ook nog niet helemaal kansloos om tweede te worden. Maar nu nog een keer ten aanval maar. En daar komt toch een kans aan. En de Baas gaat net niet in de richting van Stijn. En Smal, die kon er ook nog bijna bij. En Van Gassel duikt nu op de bal. Ja, hij kan erbij. De keeper van Excelsior, die zo in de fout ging bij die eerste goal. We krijgen 3 extra minuten bij deze eerste helft. En Van Gassel, die neemt nog maar eens de bal in zijn handen. En Piri, die gaat nog maar eens Piri eventjes mopperen bij de scheidsrechter. En Rob Dieperink heeft de bal maar weer eens in zijn handen. En geeft nu een scheidsrechtersbal aan de keeper van Excelsior. Ja, die ook wel wat tijd doorrekken. Ik zie nu alle tribunes al leeg gaan lopen. De mensen gaan inderdaad naar dat kopje thee, Eline. Wat ze wel verdienen. En de Van Gassel, ja, zegt ik ga nog maar eens stuiten. Ik ga nog maar eens even stilstaan. Ik ga de bal nog maar eens eventjes op de grond leggen. En dan de bal maar met de voet wegtrappen. In de richting van Horemans, de rechtsback, die in één keer probeert om Sisse Sandra te lanceren. Dat lukt ook weer niet. En daar gaat Brunet nu aan de rechterkant. Die is er al zo vaak aan de rechterkant overheen gekomen. Ja, dat is hem heel vaak gelukt. Nu levert hij de bal zomaar in Zagreb. De naam is al genoemd vandaag vanwege de rode kaart in de uitwedstrijd. Hij speelt linksback bij Excelsior. Zorgt er in ieder geval voor dat zijn ploeg in balbezit blijft. El Yacoubi achterin legt nu weer terug naar Wiedel. En Wiedel ziet achterin weer Kik Piri. Piri, die in de jaren 20 en 21 nog bij FC Twente speelde. Hoewel speelde, hij was daar voornamelijk geblesseerd. Hij heeft eigenlijk vruchteloze jaren daar gehad. En dat gold niet alleen daar. Dat gold ook zeker voor zijn periode bij Ajax. Kwam hij ook niet aan spelen toe. Ach, het is allemaal niet goed gegaan met Piri sinds hij zo'n goede periode kende bij Heerenveen. Nog altijd zitten we in de blessuretijd. Wordt er een balletje weggegooid. Is de scheidsrechter weer boos. Gaat Hilgers de bal maar weer eens halen. Nou, de wedstrijd is helemaal op een doodspoor beland. Nadat hij zo ontvlamde in de eerste 20 minuten. Toen Twente fantastisch voetbal speelde. Waarom ze ook lieten zien waarom ze op jacht zijn naar voorronde kwalificatie Champions League. Dan is het daar niet eens zo'n gek figuur zullen staan. Als ze dat niveau kunnen vasthouden. Ja, die wedstrijd is helemaal ingezakt. En dat ligt voornamelijk ook aan Excelsior dat aan de bal niets kan brengen. Nu een keer Drius, die de bal in één keer aan de voet probeert aan te nemen. En langs Brunet probeert te gaan. Dat lukte niet. Nu wel weer balbezit voor Zagreb. Aan de linkerkant aanvallend bij FC Twente. Ja, hij kan geen kant op. Zagreb legt hem maar weer helemaal terug naar Sandra, de Belg. Dat is de vervanger van Julian Baas, die geschorst is. Dat ook nog bij Excelsior, dat ze zo spelen van de dode spelmomenten moeten missen vanwege de schorsing. Sandra is een goede technische voetballer. Maar niet iemand die zo makkelijk alle vrije trappen klaarlegt. Zoals Baas dat de laatste tijd wel kan. Piri nu. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de extra tijd. En de bal van Piri gaat hopeloos over Horemans heen, over de zijlijn. Het tekent deze eerste helft van Excelsior, waarin alles misging wat er maar mis kon gaan. Na 13 minuten was het al 3-0 voor FC Twente. Met een goal voor Daan Ros en 2 van Wolfswinkel. En FC Twente speelt, na de eerste helft kunnen we dat wel zeggen, hier een gewonnen wedstrijd bij Excelsior. En ook Filip Koken is wel toe aan zijn welverdiende kopje thee in de rust van deze wedstrijd. Betekent dat al het voetbal dat we volgen stil ligt op dit moment, geeft ons tijd om te praten over waterpolo. De Nederlandse waterpolosters zijn namelijk regerend Europees en wereldkampioen. Maar ze hadden vandaag onverwachts een taai opponent in de tussenronde van het WK in Doha. Nederland is in die tussenronde terechtgekomen omdat het in de pool tweede werd achter Amerika. Maar dat het zo moeilijk zou gaan tegen China, dat had eigenlijk niemand verwacht. Uiteindelijk trok titelverdediger Nederland met 16-14 aan het langste eind. Sabrina van der Sloot legt aan Martin Vriesema uit dat het moeizame wedstrijdverloop ook zijn voordelen kan hebben. Ja, kijk, deze wedstrijden weet je dat je gaat winnen. En je wil natuurlijk aan het begin een gat slaan. Helaas lukte dat niet, waardoor de wedstrijd best wel lastig werd. Maar de volgende wedstrijd wordt ook heel lastig. Dus wat dat betreft is het misschien ook wel lekker als je nu alvast moet strijden. Ja, nou, dan wil ik het straks nog even over met je hebben, over die andere wedstrijd. Deze, jij zegt, je wilt een gat slaan, maar dat lukt niet. Waar had dat mee te maken? Nou ja, ik denk toch wel een stukje scherpte gewoon. En ja, weet je, we spelen gewoon, ik weet niet hoeveelste wedstrijd op een rij. En je kan niet altijd top zijn. Dat willen we natuurlijk wel. Je ziet ons ook allemaal wel een beetje balen. Maar ik denk niet dat we hier te veel waarde aan moeten hechten. We moeten zeker de dingen die niet goed zijn meenemen en daar echt op focussen. Maar ik denk niet dat we hier echt iets mee moeten, zeg maar. Oké, okay, dat is wel grappig om te horen, dat je inderdaad zo relaxed bent. Heeft het ook te maken met, jullie hebben natuurlijk die Europese titel gewonnen. Het valt ook allemaal, zit dicht op elkaar. Is ook die mind switch, is die moeilijk? Ja, het is niet makkelijk inderdaad. En we proberen het programma zo goed mogelijk in te delen, zodat we straks wel fris en fruitig aan de start staan van de belangrijkere wedstrijden. Maar ja, dit is ook uniek voor ons en dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dus we weten ook niet hoe we dit moeten aanpakken. Dus ja, dat is wel, dat is wel een dingetje, ja. Mag je zeggen dat die volgende ronde een soort do or die al is tegen Hongarije? Ja, zeker. Weet je. Kijk, zij moeten ook nog een Olympische ticket bemachtigen. Voor hun is het zeker do or die. En ik denk dat het voor ons een hele mooie mogelijkheid is om te zien hoe wij onder vermoeidheid eigenlijk al ons hoofd koel kunnen houden eigenlijk. En hoe we daar tegen gaan vechten. Ja, toch wel geruststellende woorden van Sabrina van der Sloot, die er nog alle vertrouwen in heeft. Vervolgens ging Martin Vriesema naar de bondscoach, naar Eva Doudezis, hoe hij de wedstrijd had ervaren. Spannend was het. Ik denk dat in de hele wedstrijd wij hadden controle. Als wij praten over het resultaat. Als praten wij over het resultaat, er was controle. Ik dacht nooit dat wij gaan deze wedstrijd niet winnen. Dit is de positieve kant van deze wedstrijd. Ja, maar je was niet tevreden over het niveau? Tevreden? Nee. Ver van. Want? Ver van. Want ik denk dat wij waren slordig in verdediging. Wij waren echt slordig. Wij waren echt niet geconcentreerd. Ik denk dat wij hebben onze tegenstander vandaag China onderschat. Onderschat. En ik denk dat eigenlijk, als je mij vraagt, de volgende vraag is, wat ga je meenemen van deze wedstrijd? Bedankt. Wat gaan we meenemen is, de les van de dag is dat wij gaan niemand nooit onderschatten. Omdat er is niemand dat heeft contract met succes om met winnen in sport. En dit was de les van vandaag. Maandag gaat het toernooi verder voor de Nederlandse vrouwen. Dan spelen ze in de kwartfinale tegen Hongarije. En met de warme thee op zijn Bayer Leverkusen en Bayern München weer teruggekomen op het veld. Hoe zijn ze de kleedkamer uitgekomen, Ronald? Nou, we spelen pas een minuut in de Bayer Arena in die tweede helft. Dus dat is wat lastig te zeggen. De bal rolt weer, hè, zoals het zo mooi heet. Met die 1-0 op het scorebord. En het is wel een seant doelpunt eigenlijk. Want Jozef Stanisic is geboren in München. Is een Kroaat, maar is daar opgegroeid. Komt ook uit de jeugd van Bayern München. En is uitgeleend aan Bayer Leverkusen. En uitgerekend dus tegen de club waar hij onder contract staat. Heeft hij het nu toe enige doelpunt gescoord in deze wedstrijd. Dus dat maakt het, als het zo zou blijven, wel helemaal bijzonder. Maar ik heb wel het gevoel dat er nog wel meer doelpunten te geval in deze wedstrijd. Bayer Leverkusen maakte een zeer goede indruk in de eerste helft. Positiespel zag er goed uit. Goed georganiseerd voetbal. Ja, München heeft daar wel heel veel problemen mee. Maar heeft natuurlijk nog wel wat mensen op de bank zitten die ze kunnen brengen. Denk aan Kimmich, die weer hersteld is van een schouderblessure, zou mee kunnen doen. Dus dat is in ieder geval een troef die hij nog achter de hand heeft. Thomas Müller natuurlijk altijd gevaarlijk. Hè? Als pinchhitter kan nog van de bank afkomen. Dus nee, dit is zeker nog niet gespeeld. Wel leuk om te zien. Ik zei het al. Het is carnaval. Ik zag net op de tribune twee mannen die deden meteen denken aan Modern Talking. Kennen jullie nog? Die jaren 80 band met die mannen met die lange haren, ja. En die synthesizers. Nou, dat, ik zag ze ook. En ik zei tegen Helene, ik hoop wel dat dit een carnavalscreatie is en dat deze mensen er niet gewoon zo uitzien. In de jaren 80 kwam je er wel mee weg, hoor. Zeker. En ik heb ook nog even naast te denken over die S. Ik dacht, ja, staat het misschien niet gewoon, hè? Indachtige Valentijnsdag als sweetheart, liefje. Dat is maar een suggestie. Ja, de googelende dean van het Laar. Ik vertrouw erop dat hij het volgende uur met het antwoord. Hij houdt ons in spanning. Tot nu toe is er niet wel de S van Stanisic, de man die het verschil maakt. When you're a little out of touch, I'm a little out of sight. We've been walking this road for quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out, can you try to feel it? Feel it. I'll be here by your side. Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I, side by side, side by side. We'll make it to the morning light, a step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It could break our hearts, but if falling apart can help us feel. Ja, we onderbreken het milieu, want er is gescoord in Leverkusen. Zeker wel, de 2-0 staat op het scorebord. Ze lopen bij Bayern München toch wat, ja, wat met schouders naar beneden over het veld. En dat is de man die trots zijn nummer 20 toont aan het publiek. Altijd wel mooi als iemand het zou doen, dat draait ze terug naartoe. Alex Grimaldo, de Spanjaard, landgenoot natuurlijk van de coach. Die het verschil op twee doelpunten maakt. En het is een aardige aanval. Dat ik toch even dacht dat Bayern München beter uit de kleedkamer was gekomen. Van de mannen van Leverkusen. En dan is het Grimaldo die wordt weggestuurd. Niet aarzelt en die bal in het dak van het doel schiet voor 2-0. Side by side, we'll make it to the morning light. En dat was Tonight van Sommieu. Ja, snel terug naar het carnavalsfeest in Leverkusen. 2-0 is het geworden bij Leverkusen tegen Bayern München. In Duitsland noemen ze dat een voorentscheidung, Ronald. Ja, dat is een prachtig woord, hè. Ja, de voorbeslissing, wie zal dat zeggen? Nou, is voetbal sowieso sport. Het lukt er gebeuren altijd gekke en wonderbaarlijke dingen. Maar deze is echt wel verdiend, hoor. Want ja, over wat we tot nu toe hebben gezien, is gewoon Bayern Leverkusen absoluut ook de betere ploeg. En de terechte koploper van de Bundesliga. En het was een mooie aanval. En ja, de wingbacks, ze maken daar bij Leverkusen een gretig gebruik van. Op rechts hebben ze normaal gesproken Jeremy Frimpong, ons internet. International die er al 5 heeft inleggen. Maar die man op de linkerflank, zijn tegenhanger daar, die Alejandro Grimaldo, met het verleden bij de reserves van Barcelona en Benfica, voor het eerst actief in de Bundesliga. Ja, die komt geweldig mee op en wordt al gelanceerd. En ineens staat hij oog in oog met keeper Radetzky. Sorry, Neuer natuurlijk. En dat is geen kinderachtige keeper. Maar die schiet die bal snoeihard hoog in het dak van het doel voor zijn 8e alweer van het seizoen. En zo staat er een 1-0. Maar 2-0 op het scorebord. De eerste ontmoeting dit seizoen tussen deze twee teams scoorde hij ook. Grimaldo had hij een geweldige vrije trap. Was toen de gelijkmaker. Uiteindelijk werd het 2-2 door een penalty van Palacios. In de laatste minuut redde daar Leverkusen een punt. En zo doen ze zij ons nog steeds ongeslagen. En nu zet Grimaldo dus het ploeg op 2-0. En nu zal dus echt Bayern München uit de schulp moeten kruipen. En dat levert altijd die ruimtes op zometeen voor een counter. Dus of zometeen komt die 2-1 op het scorebord. Maar kijk er ook niet gek van op als we bij de volgende flits ineens 3-0 is. Want ik gebruikte net dat woord, Ronald, voor Entscheidung. Dat geldt voor deze wedstrijd. Maar je krijgt bijna het gevoel dat het voor de hele competitie ook wel een beetje geldt. Hè? Want dan is het gat ineens 5 punten. En vanuitgaande dat Bayern Leverkusen dus gewoon niet verliest. Dat hebben ze gewoon dit seizoen niet gedaan. Ga dat gat van 5 punten maar eens goed maken. Normaal verlies je of win je het kampioenschap, zeggen ze altijd, tegen de kleintjes. Hè? Ja, hier lijkt het toch wel in de rechtstreekse confrontatie erop uit te gaan draaien. Dat de titel misschien wel voor het eerst in de clubgeschiedenis. Maar ik klop het heel hard af nu op het hout hier in mijn commentaarhok. Ja, naar Leverkusen zou gaan. De Johan Cruijff Arena was vandaag het decor voor de klassieker bij de vrouwen tussen Ajax en Feyenoord. Ajax stak er met kop en schouders bovenuit, won uiteindelijk ruim 4-0. Een belangrijke en verdiende zegen, dat zegt Ajax-aanvoerder Sherida Spitsen. Zeker belangrijk, want je wil een beetje druk houden op en zelf ook de punten blijven pakken. Dus ook in die zin afstand houden van de rest. Ja, dus dan is dit belangrijk. In de Johan Cruijff Arena, hoe is dat om hier nu in de competitie ook weer te spelen? Na die drie geweldige succeswedstrijden in de Champions League. Ja, het went bijna een beetje. Nee, dit is fantastisch. Dit is waar we voor spelen met zoveel mensen. Ja, dat maakt het gewoon mooier om wedstrijden te spelen. Tuurlijk, de toekomst is ook prima. Maar dit in een stadion is gewoon het mooiste wat er is. Dit is een wedstrijd. Je wint er met 4-0. 4 verschillende doelpuntenmakers weer. Ajax stond er weer vandaag, hè? Ja, we stonden er. Het was goed. Het was niet briljant of zo, vond ik. Maar ja, we maken heel snel 2-0, 3-0, 4-0. Ja, en dan is het klaar. En zij zet op een gegeven moment druk. Maar ja, ze deden het niet met z'n allen. Dus dan zie je ook dat de moed een beetje in de schoenen zakt. Nou, ja, wij speelden het gewoon prima uit. Ik vond niet dat wij helemaal top waren of zo. Maar goed genoeg voor vandaag. Het is nu een relatief rustige periode, hè? Ineens richting die wedstrijden tegen Chelsea in de Champions League. Dat pas ergens in maart wordt gespeeld. Is dat lekker voor jullie als ploeg? Nou, die wedstrijden spelen is wel lekker hoor. Een beetje trainen, wedstrijden is wel top. Ja. Dat het gewoon wat rustiger is? Ja, nou maar nu, kijk, nu kan je iets meer richten. Of richten, ja, er zit iets meer. Maar goed, we hebben woensdag alweer een wedstrijd. Dus trainen, herstellen, wedstrijden spelen, ja, dat is wel wat je graag wil. Kijk, als je week om week... Een wedstrijd zit er heel lang tussen. Ja, persoonlijk vind ik dat niet zo prettig. Gewoon hup, trainen, wedstrijden. Dat is lekker. Kijk, dat is mooi. Je zei aan het begin een beetje druk houden op. Ja. Dat noem je Twente, neem ik aan. Hè? Ja. De nummer 1 in de Eredivisie. Ja. Heb je het gevoel dat je inderdaad dichterbij kan komen? Of is het eigenlijk ook afwachten op misstapjes van Twente? Nou ja, als we heel realistisch zijn, doen zij het gewoon goed. En pakken zij de punten. En ja, we moeten voornamelijk kijken naar onszelf. En... Natuurlijk, we moeten zelf de wedstrijden winnen. Want als we zelf ze niet winnen, dan kunnen we ook niet dichterbij ze komen. Dus dat is waar we de focus op leggen. En natuurlijk de rest achter ons houden. Feyenoord blijft door de nederlaag in de kelder van de competitie bungelen. En Feyenoord-trainer Jessica Thorny die zag dat haar ploeg geen moment kans maakte op een overwinning. Ik denk dat wij geen moment in de wedstrijd hebben gezeten. En heel erg veel ontzag hadden voor Ajax. En ik miste absoluut de gretigheid die wij vorige week tegen AZ wel hadden. Ja, toch staat het bij rust nog maar 1-0 voor Ajax. Dan denk je van nou, in de tweede helft moet het gaan gebeuren misschien wel voor Feyenoord. Ja, en dan kom je in de 48e minuut volgens mij gelijk loop je tegen de 2-0 aan. En dan kunnen je plannen weer in de prullenbak. En dan, dan ga je weer proberen alle zeilen bij te stellen. En dan krijg je die penalty tegen. Ja, en dat is gewoon dan een mentale mokerslag. Waar zit het dan in dat jullie uiteindelijk niet een wedstrijd kunnen spelen zoals je hem eigenlijk wil spelen hier in de Johan Cruijff Arena? Nou ja, kijk, weet je, dat vraag je natuurlijk af. En is het dan spanning en de indruk zeg maar, van de arena? Nou, de meesten hebben hier vorig jaar ook gespeeld of waren er dan wel bij. Toen was het 1-1, hè? Toen werd het 1-1. En toen hadden we dat gif wel. En vandaag hadden we dat gewoon helemaal niet. Ik zei het bewust, de seinen die op groen staan. Want Koga, jullie Japanse middenveldster, doet het goed bij Feyenoord. En Ella van Kerkhoven hebben jullie binnengehaald als spits. Die kwam aan spelen toe vandaag. Is dat ook wel lekker dat dat in ieder geval een mooi vooruitzicht is? Dat perspectief in ieder geval voor Feyenoord. Nee, dat is zeker zo. Alleen je moet ook heel eerlijk zijn dat dit niet een wedstrijd is voor een Ella van Kerkhoven. Dat is echt een speler die je in de 16 wil hebben. Hè, die heel kopsterk is en goed is, zeg maar, in de 16. Ja, en ja, zij is zo ver nu van de goal. Dus je kan niet van haar verwachten dat ze hier gelijk wonderen verricht. Maar wat ik zeg, de tweede helft hadden we gehoopt in ieder geval wat verder vooruit te kunnen komen. In ieder geval wat ballen, zeg maar, met opportune erin te kunnen brengen. Ja, maar volgens mij hebben we één schot op, ja, die was niet eens op de goal van Toko. Ja, dan is het klaar. Is dat tijd te keren? Want ja, vorige week was het lekker, hè, die overwinning tegen AZ. Dan denk je van nou, inderdaad, we hebben het lekker een beetje boven en dan krijg je dit. Nou ja, goed, weet je, we weten gewoon dat wij de toppers krijgen in het begin van die competitie. En het is gewoon lekker dat je AZ tussendoor gepakt hebt. Volgende week hebben we natuurlijk eerst weer de beker. En volgens mij dan in mijn hoofd komt Excelsior. En ja, dat zijn wel wedstrijden waar wij ons op moeten richten en waar we gewoon punten moeten pakken. Ja, want Feyenoord heeft die punten hard nodig. Feyenoord staat 9e op dit moment van 12 teams in totaal met 11 punten. Ajax die verstevigt door de winst de tweede plek. Al blijft de achterstand op de koploper FC Twente aanzienlijk. FC Twente maakte ook vandaag geen enkele fout. Won 4-0 van PEC Zwolle. Staan nu eerste met 45 punten. 15 competitiewedstrijden op rij ongeslagen. En heeft daarmee 12 punten meer dan de nummer 2 Ajax. Ja, zo goed als de vrouwen het doen, doen de mannen van Twente het nog niet. Maar ze beleven wel een hele goede avond, Philip, in Rotterdam. Nou, volgens mij zit er dan maar één doelpuntje tussen. Hè? Dat... Ja, maar 15 ja, gespeeld, zou... 15 gewonnen in de competitie. Nee, dat is wel iets te. Ja. Nee. Die prestatie van de vrouwen zullen ze nog niet overtreffen. Ja, ze spelen nu tegen Excelsior. We zitten in de tweede helft, tweede minuut inmiddels. En Excelsior heeft twee keer gewisseld. We zien geen Oedenas meer. De Zweed. We zien ook geen El Yacoubi meer. Die zijn allemaal vertrokken. Sanchez Fernandez. Ja, dat is wel een gebruikelijke invaller bij Excelsior. Maar er is ook een debutant, tenminste voor Excelsior. En dat is Lens Duivenstein. Hij heeft getekend bij Excelsior de afgelopen week. Hij komt van Almere. Sterker nog, hij schoot twee seizoenen geleden Almere naar de Eredivisie. In de beslissende wedstrijd tegen Emmen maakte hij er 2 toen. Ja, en daarna, vreemd genoeg, hij kwam totaal niet meer aan het spelen toe. Pastoor had hem niet meer nodig. Af en toe nog eens een kwartiertje, maar dat was bij hoge uitzondering. En hij zat hem met een verbieter op de bank. En hij weet nu dat Excelsior wel vertrouwen in hem heeft. Want Excelsior, ja, hij heeft vrij veel moeite gedaan om Lens Duivenstein binnen te halen. En nu maakt hij dus zijn debuut. Hij krijgt een helft speeltijd tegen FC Twente. Nu dan een hoekschop. De eerste in de tweede helft voor FC Twente. Met Sadilek. Sadilek naar de zijkant. En nog eens kijken of Twente nu snel tot een aanval gaat komen. Nee hoor, dat gaat denk ik niet gebeuren. Nee, nu nog een keer een aanval. Met een voorzet. En een kopbal. Ik kom er net niet van. De bal wordt daar weggehaald uit de doelmond van Excelsior. 3 minuten gespeeld. Tweede helft. Twente leidt nog altijd hier in Rotterdam met 3-0. En na 10 uur horen we het vervolg van deze wedstrijd. Excelsior tegen Twente. En natuurlijk ook het vervolg van die topper in Duitsland. Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Verder starten we ook in Almere met City tegen AZ. Volleybal is er, buitenlands voetbal genoeg, hè Jeroen? Jazeker. En dan is er ook nog Heracles tegen Vitesse. Die wedstrijd begint om 9 uur. Dat doen we straks allemaal nog bij 3 uur langs de lijn. Tot zometeen. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Ristretto of Lungo Intense Coffee Cups, 20 stuks voor slechts €1,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. De KPM Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpm.com/weekenddeal. En actie!

En we hebben een vrije trap. Vlak buiten het strafschopgebied ligt de bal. Flap en Eiting nu achter de bal. We hebben een muurligger. Dat is Zagre. Dat allemaal in de tiende minuut van de tweede helft. Bij die 3-0 voorsprong voor Twente. Daar komt Michel Flap met zijn rechter. En die gaat recht de muur in. Nog een keer Flap uit de draai. En die gaat maar net voorlangs. Weer een kans voor FC Twente. Deze keer op de 4-0. Maar die blijft uit. 3-0. Nog altijd de voorsprong voor de Tukkers. En net begonnen Almere City tegen AZ. En die houdt kamp. Nummer 12 tegen nummer 4. Eerste wedstrijd in december was 4-1 voor AZ. Daarna hebben ze niet meer gewonnen. En dat hoopt Almere dat het zo blijft. In Leverkusen is er nog 20 minuten te spelen tussen Bayer Leverkusen en Bayer München. Ronald. Nog steeds 2-0 door de doelpunten van Stanisic en Grimaldo. Maar Bayern München wordt wel sterker. Het heeft de super sub Thomas Müller ingebracht en ook Kimmich. En leuk voor ons, Jeremy Frimpong is ingevallen voor Tella bij Bayer Leverkusen. Tella die wel een paar kansen kreeg, maar die waren aan hem niet besteed. Kijken of Frimpong dat misschien beter kan en voor de 3-0 kan zorgen. Wie weet. En volleybal. We volgen de halve finale van de beker tussen Utrecht en Zwolle. Mark Kloostra. KN Utrecht is de bekerwinnaar van vorig jaar. Verdedigt dus de titel. Is ook goed aan deze wedstrijd begonnen. Stonden met 7-4 voor. Maar intussen staat het 8-8 in een gelijk opgaande wedstrijd tot nu toe. Heerlijk potje volleybal. Halve finale beker. En hopelijk wordt het mysterie van de S van Akrim Aviv opgelost. We zijn er nog tot 11 uur. Nog dik een half uur op de klok in Rotterdam. Excelsior staat 3-0 achter tegen Twente. Maar zie jij ze nog iets terug doen in dat laatste half uur, Filip? Nou, Driouz. Je mag wel zeggen, toch wel een beetje de uitblinker. In ieder geval de creatieve speler aanvallend bij Excelsior. Probeerde dat inderdaad zojuist. Hij kreeg hem voor zijn rechter, draaide naar zijn rechter en schoot. En in ieder geval een klein primeurtje. Want het is de eerste schot tussen de palen. Eentje waarbij je de keeper van FC Twente wel degelijk in actie moest komen. Hij keerde hem al, niet met al te veel problemen. Maar in ieder geval kun je zeggen dat de tweede helft gelijkwaardiger is dan de eerste. Daar was ook niet veel voor nodig. Maar dat komt ook wel een beetje omdat Twente af en toe ook wel periodes kent dat het wat slordiger wordt. Die hoge concentratie uit de eerste helft van de eerste 20, 25 minuten die bijna perfect waren. Ja, dat kunnen ze toch niet opbrengen. Geen wonder ook. Maar af en toe komen ze ook weer door. Nu komt daar Brenet aan de rechterkant en probeert hij de bal voor te krijgen. En wordt hij geblokt door Piri. Nu Sandra. Die man die net een gele kaart kreeg voor een behoorlijk stevige overtreding op Michel Flap. Dat was de eerste gele kaart in de wedstrijd. Hij tikt nu de bal naar voren toe in de richting van Driouz. Die overigens niet bij de bal kan. En dan gaat hij over de zijlijn en is er weer rust voor FC Twente. Ja, Driouz. Kijk hem nu eventjes in zijn gezicht. Ja, hij maakt toch een vrij ondankbare wedstrijd mee. Hij krijgt veel ballen, dat wel. Maar dan staat hij meteen tegen een overmacht aan verdedigers. Hij wordt toegejuicht door het publiek dat hem zo lief heeft hier in dit kleine knusse stadionnetje. Maar ja, hij kan weinig doen. Hé, we krijgen ineens een penalty, denk ik. Ja, het gebeurt dan helemaal aan de andere kant. En dan komt er een penalty aan voor FC Twente. Is er een handsbal, zegt er op Dieperink. Ik zie een verbaasde blik bij Goudmijn. Ik zie een verbaasde blik bij Piri. Eens kijken of ik daar nu wat beter zicht op krijg. Ah ja, ja, is dit wel een penalty? Dat vraag ik me af. Want volgens mij gaat hij tegen de arm van Piri. Maar gaat hij dan niet eerst via de voet van Piri zelf tegen zijn eigen arm? Dan zou het er geen zijn. Ja, daar heeft het volgens mij wel alle schijn van. Ik ben benieuwd of de VAR daar nog na gaat kijken. Of zit daar dan toch nog een Twentebeen tussen, waarna hij hem tegen zijn arm krijgt? Ja, we krijgen misschien toch nog wel een VAR-check bij dit moment. Ja, Dieperink heeft de bal daar op de stip gelegd. En zegt nu ook tegen die spelers van Excelsior, ik heb de beslissing genomen. Maar er wordt nog wel degelijk nagekeken in Zeist. Daar gaan ze de beelden nakijken. Als het inderdaad zo is dat Piri die bal via zijn eigen voet speelt tegen zijn eigen arm, dan zou het volgens de regels geen penalty moeten zijn. Ik kijk er nog een keertje naar. En volgens mij is dat het geval. En zou, ondanks dat Sam Stein hier de penalty claimt, zou het dus geen penalty moeten zijn. En inderdaad, Dieperink gaat nu naar de kant. Die gaat hem bekijken. En die zal tot dezelfde conclusie komen als ik. Van dit zou geen penalty horen te zijn. Ja, het was Hens. Maar hij gaat via de voet van Piri tegen zijn eigen arm. Kennelijk heeft de scheidsrechter dat niet in eerste instantie gezien. Wij zien het wel en het zou me niet verbazen als Dieperink nu tot de conclusie gaat komen dat dit inderdaad geen penalty hoort te zijn volgens de regels. Dus geen kans op de 4-0 vanaf de strafschopzit voor FC Twente. Ik zie Dieperink nu kijken met de handjes in de zij. Hij zal ook in zijn oortje de conclusie krijgen die er is getrokken in Zeist. Dat het geen strafschop is. En nee hoor, geen strafschop. Inderdaad, verkeerd beoordeeld door Dieperink. Geen strafschop. 60ste minuut inmiddels. Twente leidt nog altijd met 3-0 en Piri komt ermee weg. Ja, gaan wij snel naar Almere, naar Almere City tegen AZ. Geen ploeg in de Eredivisie, Andy. Schoot zo weinig op doel als Almere. Dat belooft een leuke avond te worden. Ja, maar hij is wel 23 punten uit, 6, ja. 20 wedstrijden. Dus. Dat ook nog. Ze hebben heel veel clean sheets ook nog inderdaad. Ja, ze spelen uitstekend. En zeker voor promovendus. Dat is natuurlijk geweldig werk. 0-0 staat het. En nu gaat Ritmeester van de Kamp, wilde ik zeggen, vandoor. Maar hij maakt een kleine overtreding. Nog 0-0. Nog geen mogelijkheden. Nog geen schoten op het doel gezien. Ook niet van AZ. Maar ja, dat is natuurlijk ook slecht bezig de afgelopen weken. Vorige week 1-0 verlies van Feyenoord voor de competitie en verloren van Feyenoord voor de beker. En nu dus tegen Almere City, waar ze met 4-1 van wonnen op 9 december. En dat waren doelpunten van Pavlidis twee keer en van De Wit en van Müller, Wolf. En zo voor Almere. Maar Almere is heel anders geworden na die tijd. Heeft weer goed gespeeld. Punten gebakt. Vorige week 3 tegen Excelsior. Gewoon goed voetballend. En nu is het Bazour die de bal heeft voor het team van Maarten Martens. Het wordt gekeken. Wie loopt er vrij? Niemand. Klaasie aan de bal. De aanvoerder speelt de bal naar de rechterkant. Naar Wouter Goes die weer in de basis staat. Omdat Martens in die gepasseerd is. En Goes deed het vorige week als een van de weinigen. Nou, eigenlijk deed heel AZ het wel redelijk tegen Feyenoord. Maar ze verloren wel. En Goes was een van de betere spelers. Speelt de bal naar Klaasie. Bij Almere City een huurling van AZ. Peer Koopmeiners. Een van de meest opvallende en goede spelers van Almere dit seizoen. Balbezit is voor Müller-Wolf. Speelt de bal even terug naar Bazour. Een heel laag tempo van AZ. Als de bal weer helemaal terug gaat naar Matthew Ryan, de Australiër. Die weer in het doel staat bij de Alkmaarders. Gaat nu de bal naar voren geven richting Meinans. Die in aanraking kwam een paar minuten geleden met zijn tegenstander. En vervelend neerkwam bij de dugout van zijn eigen dugout. En gelukkig kan hij wel doorgaan. Bal over de zijlijn gegaan. Inworp voor Müller-Wolf. Er gebeurt niet zoveel. En dus staat het nog altijd 0-0 bij Almere tegen AZ. En net had Ronald van Dam het al over de dwarsverbanden tussen Bayer Leverkusen en Bayern München. En Ronald, er zijn er meer, hè? Als we ook bijvoorbeeld kijken naar de trainer van Leverkusen. Ja, Xabi Alonso inderdaad, dat klopt. Dus die sentimenten die hangen hier wel boven die wedstrijd. En reken maar dat ze gewoon zo ongelooflijk graag willen winnen van Bayern München. En dan misschien een hele grote stap zetten in de richting van wat dan de eerste titel in de clubgeschiedenis kan worden. Maar goed, 2-0. Ja, je denkt, het is een lekkere voorsprong. We zien Bayern München ook wel al beter worden in de wedstrijd. Xabi Alonso die oogt wel inderdaad lekker rustig. Dus bij hem zit het denk ik wel goed. Maar je weet het maar nooit, Bayern München is wel een goed elftal. Alleen ja, als je dan kijkt naar hun topspits van 24 doelpunten, Harry Kane. Harry Kane zal wel eens denken van, ja, alsof hij ergens in een dorpskroeg terecht is gekomen, waar ze dan als enige geen carnaval vieren. Zo staat hij op een eiland. Zelden heeft Bayern München ook maar echt iets van een kans weten te creëren. Bayern Leverkusen laatste vaak de bal. Maar vindt het ook prima en komt er dan gevaarlijk uit. Zoals zo even, toen een paar minuten geleden, toen invaller Jeremy Frimpong ineens opdook op rechts. Zoals hij dat zo vaak al doet voor Bayern Leverkusen. Maar zijn balletje schoot voorlangs. Nu heeft Bayern München dan, of Bayern Leverkusen dan weer het balbezit aan de zijlijn. Altijd weer lekker combinerend. In dit geval met Adli, die bewegelijke spits. Hij scoorde ook een doelpunt in die bekerwedstrijd afgelopen week. Die ze wonnen met 3-2 van Stuttgart. Toen ze wel twee keer terug moesten komen van een achterstand. Maar uiteindelijk nog wel via een doelpunt van Jonathan Tah in de 91ste minuut uiteindelijk doorgingen naar de halve finale. En dus nog altijd niet hebben verloren dit seizoen. Nee, het ziet er goed uit met een kwartier te gaan nog voor Bayern Leverkusen. Hier wel even een overtreding om de counter eruit te halen van diezelfde Adli. Pakt de gele kaart zijn tweede van dit seizoen. Maar vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht voor Bayern Leverkusen. Ja, het is niet alleen maar voetbal dat de klok slaat op deze zaterdagavond. We gaan namelijk volleyballen. Er wordt gevolleybald om de nationale beker. De halve finale bij de vrouwen. Eén wedstrijd is net afgelopen. Apollo die heeft gewonnen van Desto. En dus gaat het in Utrecht gaat het erom wie de tegenstander wordt van Apollo in de finale van die nationale beker. Utrecht tegen Zwolle. En we gaan naar Mark Kloostra. Al hoor ik heel weinig achtergrondgeluid. Dus zou het zomaar kunnen dat de lijn met Mark Kloostra er even niet meer is. En dan gaan we zo meteen naar Mark Kloostra. Dan gaan we nu eerst even een plaat draaien. Geen woorden meer. Maar dat is vaak sneller opgelost dan gedacht. Dus we kunnen nu wel naar Utrecht, naar Mark Loostra. Ja, aan mijn kant van de verbinding lag het denk ik niet. Of tenminste, daar lag het wel aan. Maar ik hoorde jullie luid en duidelijk. Nee, laat dat duidelijk zijn. Alleen voor jezelf te praten is ook zo wat, Mark. Hè? Dat de rest van Nederland je kan horen. Ja, precies. Ja, maar ik hoorde je vertellen over Apollo Sudosa Desto. Ja. Dat is een vijfzetter geworden. Dat is die andere halve finale. Die was spannend en ik verwacht dat eigenlijk vandaag ook. Ondanks het feit dat Zwolle in de competitie twee keer de sterkste was. Eén keer was het een vijfzetter en die andere keer wonnen ze met 3-1. Nu is het ook 18-14 in het voordeel van de ploeg uit Zwolle. Dat de laatste drie punten op rij gemaakt heeft. Het is een beetje wat dat betreft stuivertje wisselen. 3 voor de 1, 3 voor de ander. Maar hier komt het vierde punt voor Zwolle. Mooi naar beneden geduwd daar als een soort blok. Iedereen verwacht een setup en dan duwt Emily Sildehuis die bal gewoon naar de grond. En wordt het 19-14 en is het verschil 5 punten. De big points komen eraan. Dat is altijd al zo'n beetje vanaf punt 20. Nou, daar heeft Zwolle er nog maar 1 voor nodig. Maar goed, die eerste set die duurt net als al die andere tot 25 punten. Dus ze zullen er nog 6 moeten maken. Maar Zwolle zit er op dit moment in deze fase net iets lekkerder in. Achterwaartse setup van Ricard. En als deze bal uit is, is het punt opnieuw voor Zwolle. Want de klap van Christy Wolt belandt buiten de lijn. En dan is het dus 20 tegen 14. Een gat van 6 punten. En dat toch al richting het einde van de eerste set maakt dat er een time-out komt van Vera Koenen. Dat is de coach van Utrecht. Zij staan dus achter in de eerste set in eigen huis. 20-14 voor Zwolle. Ik dacht deze plaat een halve minuut geleden al een keertje af te kondigen. Maar toen ging je nog even verder. DNA van Danny Vera. Nu is die echt klaar. Inderdaad. Echt klaar. Het gevaar van een spectaculaire openingsfase, Philip, is dat de wedstrijd een beetje uitgaat als een nachtkaars. Is dat wat er gebeurt in Rotterdam? Ja, bij Vlagen gaat hij inderdaad. Hij zit aan het doodbloeden, dat klopt. Maar we hadden zojuist wel een behoorlijke opleving. Daar was een dubbele wissel voor nodig bij FC Twente. Nu overigens een kopbal voorlangs van Lens Duivenstein. Na een voorzet van Drioes. En die gaat ruim over. Maar het was in ieder geval weer eens een kansje voor Excelsior. Ja, Unovar kwam erin. Hij kwam voor flap in het veld. En nog geen 45 seconden nadat hij erin was gekomen, scoorde hij. Het was een prachtig doelpunt. Eerste balcontact. Hij draaide weg van een tegenstander. En schoot de bal echt prachtig binnen. Zo zou je denken, die wedstrijd bloedt toch niet dood. Maar ja, hij moest 3 seconden later constateren dat in de voorbereiding naar zijn aanval bleek Smal buitenspel te hebben gestaan. Dat was inderdaad geen foute beslissing. Smal stond inderdaad behoorlijk buitenspel. Een tegenvaller voor Unovar, die tegen een basisplaats aanzit en het nog net niet heeft bereikt. Hij kan dat doelpunt zo goed gebruiken. Ja, dat was toch wel een behoorlijke tegenvaller voor de wedstrijd. Voor Unovar, ook wel voor FC Twente. Dat nu op een 3-0 voorsprong blijft staan hier in Kralingen. Ja, nog steeds een mooie voorsprong. Niet alleen Unovar is in het veld gekomen. Dat geldt ook voor Keuleu. Die op het middenveld de positie heeft afgelost van Karel Eiting. Die toch ook wel wat verrassend in de basis begon. We hebben nog 20 minuten te gaan. En Twente leidt toch altijd met 3-0 geriefelijk hier bij Excelsior. Ja, gaan wij snel even volleyballen. Halffinale beker, Mark. De eerste set zit erop en die is gegaan naar Zwolle met 25-17. Dat is toch wel een serieus gat. En dus is er werk aan de winkel voor de ploeg van Vera Koenen in deze tweede halve finale. De eerste daarvan is de winnaar bekend. Apollo na 5 setten door naar de finale. En Utrecht, dat 2 jaar op rij die finale speelde en hem vorig jaar zelfs wist te winnen, wil natuurlijk er dit jaar ook weer bij zijn. Maar dan zullen ze langs Zwolle moeten. En Zwolle heeft zich trouwens wel geplaatst voor de A-pool. Utrecht niet. Dus Zwolle is in de Eredivisie een stapje beter dan de ploeg uit Utrecht. En in de eerste set zijn ze dat ook geweest. Een verschil van 8 punten. 25-17 is de eerste set voor Zwolle. En Almere City tegen AZ is bijna 20 minuten onderweg. Andy Houtkamp is daar. En ja, Andy, ik volg jou op Instagram. En ik zat stiekem even te kijken tijdens de reclame. En ik zag een foto van jou. En daar staat bij mijn favoriete persplek. Wat maakt dit zo'n mooie plek voor jou? Of was het een beetje sarcastisch? Dat was een heel klein beetje sarcastisch. Want de ene helft van het veld kun je van mijn plek uit wel zien. Als je goed naar de foto kijkt. En de andere helft moet ik het echt doen van een monitor die naast mij staat. Maar ze hebben beloofd, want ik heb er wel eens eerder wat over gezegd hier in Almere. Natuurlijk dicht bij mijn woongebied. In mijn woongebied. Ik woon in Dronten. En ik heb daar wel eens iets over gezegd. En volgend jaar, jawel, ik kwam hier binnen. En zei ze, ik heb heel goed nieuws voor je. Volgend jaar. Volgend jaar? Ik weet wat je gaat zeggen. Positieve ik heb er in ieder geval. Ja, ik heb er niets aan. Maar voor mijn collega's is het prettig dat er volgend jaar een fatsoenlijke persplek is. Dan kun je 2 helften van een veld zien. Overigens, morgen zit ik in Volendam. Daar is precies, maar dan ook precies hetzelfde. Kun je 1 helft van het veld wel zien. En de andere helft niet. En wat ik heb gezien tot nu toe is niet echt verheffend. Het is 0-0, een gelijkopgaande strijd. Kansje gezien voor beide kanten. Eigenlijk was dat best wel een grote kans voor Ruben van Bommel, die vanaf de linkerkant richting het doel ging van Almere en hem langs het doel schoof. En ik had verwacht dat hij dat beter had gedaan, want daar was best de mogelijkheid toe. Of een goede bal op Pavlidis, of gewoon zelf die bal in het doel spelen. Maar dat deed hij dus niet. En Almere heeft ook een paar kleine kansen gehad. Aan de andere kant dus 0-0. Balbezit nu voor AZ. Bal helemaal terug naar Wouter Goes. En ik heb nog even gekeken. 20 gespeeld, 23 punten. 21 doelpunten gescoord. En dan 23 punten hebben. Dan doe je iets goed in Almere. En dat blijkt ook wel. Ja. Op Instagram, Andy Houtkamp. Volgen die man, zou ik zeggen. Wordt het nog spannend, Ronald, bij Bayer Leverkusen tegen Bayern München? Dan is een snel doelpunt gewenst. Zeker. En Bayern München probeert het ook wel. Maar krijgt maar geen echte grote kansen. Balletje bij de tweede paal. Net een voetje van Müller kwam er niet tegenaan. Die bal schoot voorlangs in de 80ste minuut. En zo even kreeg Kimmich die bal op rechts. Mooie schuimbeweging haalde uit. Maar die trof de vuisten van de doelman van Bayern Leverkusen, Radetzky. Overigens, jullie vroegen mij natuurlijk naar Xavi Alonso. En ik ontweek die vraag heel handig. Maar ik moest even opzoeken wanneer hij ook alweer bij Bayern München en zijn tegenstander van vandaag speelde. Maar dat was van 2014 tot bij 2017. 2015 drie seizoenen. Werd hij toch drie keer kampioen van Duitsland. Won hij de beker en ook één keer de Supercup. Dus inderdaad, dat dwarsverband is er ook. En reken maar dat hij heel lekker gaat slapen vanavond. Xavi Alonso in zijn bedje in Leverkusen. Als die 2-0 op het score wordt blijft staan. Want dan loopt zijn ploeg gewoon uit naar een voorsprong van 5 punten. Ja, Thomas Tuchel die heeft nog even geprobeerd zijn troefkaart uit te spelen. In de persoon van Tel. De Franse spits is erbij gekomen. Guerrero is erbij gekomen als extra aanvaller. En Choupo-Moting. Ja, daarmee probeert hij dan misschien wel het onmogelijk te forceren. Namelijk inderdaad een doelpunt en snel ook. Maar ja, we zitten inmiddels in de 88ste minuut. En dan komen de kansen. Komt de ruimte aan de andere kant. Nu komt de Bayer Leverkusen eruit. Dan is Frimpong daarbij betrokken. Frimpong haalt hij de tackle over. Nee, hij haalt erachter paal. Jeremy Frimpong, die als een soort gelegenheidsrechtsbuiten nu speelt. Krijgt in één keer die uitbraak die bal voor zijn voeten. Staat niet buiten spel. En ja, net naast Neuer aan zijn linkerkant op de paal. Voorbereidende werk was van Stanisic. Dus dat had 3-0 kunnen zijn. Blijft 2-0. Maar dat is nog altijd een marge van 2 in het voordeel van Leverkusen. Uitgebracht op 14 februari 1979. Queen met Crazy Little Thing Called Love. Kijk, toch die Valentijnsdag, hè? 14 februari. Wij gaan nog even kijken bij Excelsior tegen Twente. Philip. Ja, misschien dat er dan toch nog een opleving kan komen in het laatste kwartier van de wedstrijd. Want Myron Boadu is in de ploeg gekomen voor Van Wolfswinkel. Dat gebeurde vorige week ook bij Twente RKC. Toen was dat een opleving van je welste van Boadu. Die meteen na ruim een minuut al scoorde. En nu komt hij bijna aan de bal en... Van Gassel die bal pakken. Ja, hij krijgt 13 minuten tegen RKC. Hij krijgt nu 16 minuten tegen Excelsior. Kijken of hij nog wat moois kan laten zien. Nu Van Gassel die eventjes worstelt met die bal. En er nog net bij kwam Zakeren nu. De linksback van Excelsior gaat maar eens aan de dribbel. En brengt zichzelf in de problemen. Balverlies. Unovar. En dan wint Zakeren die bal onmiddellijk weer terug. 12 minuten nog te gaan. Twente leidt nog altijd met 3-0 tegen Excelsior. Absolute slotfase in Duitsland bij Bayer Leverkusen tegen Bayern München, Ronald. Nou ja, we zitten in de tweede minuut van de verlenging. En volgens de man met het bord krijgen we er in totaal 5 minuten bij. Dus dat betekent dat ik nog best een tijd zou moeten volpraten. Dus dan moet de eindredacteur maar even beslissen of hij dat wil. Maar ja, Bayer Leverkusen vindt het eigenlijk wel goed. Zo even weer een kans voor Jeremy Frimpong. Maar toen kreeg hij de bal in buitenspelpositie. Dus al had hij al gescoord. Hij stuit op het voetje van Neuer. Dan had die goal niet geteld. Maar dat was wel de tweede keer dat de Nederlandse wingback, nu dus echt opgesteld als rechteraanvaller, dat hij misschien de 3-0 had kunnen maken. Ja, en zo is Bayer Leverkusen eigenlijk gewoon in deze wedstrijd heer en meester, kan je rustig zeggen. Ik heb echt geen ene echt grote kans gezien voor Bayern München. En dat is ook gewoon de verdienste, zoals Leverkusen staat opgesteld. Goed gegroepeerd bij elkaar, dicht bij elkaar blijven. Linies kort houden en als ze de bal krijgen zijn ze eigenlijk altijd wel gevaarlijk. Ja, Xabi Alonso, de oudspeler van Bayern München, heeft het gewoon echt heel erg goed neergezet en heeft het heel goed voor elkaar hier. En dat leidt tot heerlijke gezichten. Er staat daar een oude man op de tribune met een telefoon en die velt dan een heel jong ventje in een Bayern München shirt. Die kijkt wel een beetje meesmuilend naar die man van ja, ik kan toch moeilijk tegen hem zetten. Maar deze meneer met die telefoon die heel blij is, ja, die heeft het laatste woord. Goed, ik stel voor dat we nog heel even teruggaan naar jullie en dan ja, wie weet gebeurt er nog wat in de laatste 2,5 minuten. Dan ben ik snel weer terug. De regisseur die heeft zijn ja-woord gegeven hoor. Dus we gaan eerst even naar Almere tegen AZ. Andy. Ja, vroeger zeiden we wel eens, die wedstrijd is net zo interessant als Pamela Anderson in een badpak. In een bondjas. In een badpak wel. In een bondjas. Ja, niemand weet wie Pamela Anderson is. Maar deze wedstrijd is echt net zo interessant als Pamela Anderson in een bondjas. Ik wel, Andy. Zo oud ben ik. Ik weet het ook, goed. Ik zou ook niet zeggen dat je zo oud bent. Het is nog altijd 0-0, met andere woorden, 26,5 minuut gespeeld. Geen kansen, geen mogelijkheden. 0-0 bij Almere AZ. Ja, en dan gaat nu Ronald wel de wedstrijd afmaken. In Leverkusen is het Bayer Leverkusen tegen Bayern München. 2-0 voor ontscheiding. Nou, in de wedstrijd niet meer, want die is wel beslist. Maar het is een voorontscheiding in de competitie, Ronald. Absoluut. Ja, het gat gaat van 2 naar 5 punten. Zo even werd Wiers gewisseld en ook Grimaldo. Daarmee noem je meteen ook 2 absoluut uitblinkers bij die ploeg van Xabi Alonso. Wiers, de man die altijd wel iets leuks verzint, die leuke paasjes in huis heeft. En Grimaldo, de man met die geweldige trap. Hij maakte de 2-0, maar we vergeten ook bijna dat hij nog een corner op de lat trapte. Tot de verrassing van Neuer vloog die bal over het doel heen. Want die had hem daar helemaal niet verwacht. Terwijl het echt kon zien in de herhaling dat het de bedoeling was van Grimaldo. Die man beschikt over een geweldige trap. Dus ja, hier valt er helemaal weinig op af te dingen. De manier waarop Bayern München aan de wedstrijd begon, de eerste 10 minuten. Ja, ze hadden de bal. Had ik even het idee van, nou, die zijn vandaag echt wat van plan. Maar daarna heeft Bayer Leverkusen echt de controle over de wedstrijd genomen. Geholpen natuurlijk door dat vroege doelpunt van Josip Stanisic. De huurling van Bayern München tegen de club waar hij onder contract staat. Prachtig, zoals hij opdook bij de tweede paal. Ja, die bal ging wel door de benen van verdediger Upa Makano. Maar ja, je moet er toch maar gewoon staan. En dat stond hij en dan knalde hem binnen. Nou, komt hier dan de beslissing. Want met nog 30 seconden gaan is het opnieuw. Frimpong, het doel is leeg. En hij vliegt erin. En zo wordt het 3-0. Ja. Jeremy Frimpong met zijn 6e van het seizoen. Nou, dat pikken we dan toch nog maar even lekker mee. En dan kijken we eens blij zijn. Ja, hij had gezien dat het doel daar leeg was. En best wel van ver schuift hij hem gewoon fantastisch binnen. Ja, en dan vieren ze dit alsof de titel binnen is. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Gewoon de recordmeister met 3-0 in je eigen stadion voor uitzinnige fans. 30.000 in getal declasseren. Ja, dat moet een onwaarschijnlijk lekker gevoel zijn voor die spelers van Bayer Leverkusen. De druk stond er natuurlijk op en nog niet verloren. Niemand had van ze weten te winnen. Maar hey, nu kwam toch Bayern München, het grote Bayern München. De 33-voudig kampioen, de ploeg die de laatste 11 titels op rij heeft gewonnen. Die kwam langs in Leverkusen. Nu zou het wel even gaan gebeuren. Nou, het gebeurt helemaal niet. Ja, de keeper is meegegaan naar voren in alles of fietsmoging Neuer. Dan is het doel leeg en Frimpong krijgt die bal dan op eigen helft. Heeft dat gezien, maakt een schijnbeweging, ontspeelt zijn tegenstander. En van nou, zeker een meter of 5 buiten de 16 schuift die bal fantastisch binnen voor zijn 6e treffer van het seizoen. En inderdaad misschien wel de voorontscheiding. Want dit gaat Bayer Leverkusen natuurlijk niet meer uit handen geven. En ja, de frustratie bij Sané, de enige die er nog achteraan liep, die is heel groot. Die slaat in het net. Fluitsignaal heeft geklonken. Thomas Tuchel die feliciteert Xabi Alonso. Ja, hier wordt een hele harde klap uitgedeeld door Bayer Leverkusen. Koestun heeft misschien wel de stap gezet naar uiteindelijk de eerste titel in de clubhistorie ooit, vraagteken. Want als je dan kijkt naar de stand in Duitsland, heeft Bayer Leverkusen, net als Bayern München overigens, 21 wedstrijden gespeeld. Bayer Leverkusen dus aan kop met 55 punten. En Bayern München met nog 13 wedstrijden te spelen, 5 punten achter Leverkusen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! We maken weer een uitstapje naar de buitenlandse velden. Het vorige uur waren we in Azië. Hoorden we alles over de finale van de Azië Cup tussen Qatar en Jordanië. Dit uur blijven we iets dichter bij huis, want we gaan naar de Engelse Premier League. En Dien van het Laar, die is weer bij ons aangeschoven. Maar Dien, voordat we beginnen, de mysterieuze S als eerbetoon van de Qatarese Akrim Afif. Hoe zat het nou? Is die ontrafeld? Nou, ik moet je het antwoord nog steeds schuldig blijven. Hij scoorde dus 3 keer, liet een kaart zien bij zijn eerste doelpunt en daar stond dus de grote S op. En dat was dus een eerbetoon aan zijn vrouw. Zover zijn we. Nu ben ik echt op allerlei Bollywood... Zijn we gebleven, inderdaad. Zijn we gebleven. Ja. Toen ben ik op allerlei Bollywood-sites terechtgekomen. Nou, ik heb cookies moeten aanklikken. Ik hoop dat die computer het nog doet morgen. Maar inmiddels ben ik er wel achter. Zijn vrouw begint met de S. Het zei je net ook al. En dus... een uur geleden. Maar ik weet nog steeds niet hoe ze heet. Maar ik blijf erin duiken. Ik heb ook even op zijn Instagram gekeken. En daar stond ook alleen een S met een ring en een hartje. Ja. Dus ja. Ik heb nu een volgverzoek ingediend. Ik denk dat hij hem wel accepteert voor 11 uur. Wat denken jullie? Ik denk het ook. Sowieso. Ja. Sowieso. Laten we het nu eens over voetbal hebben. Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City. Allemaal kwamen ze in actie. Ja, waar wil je beginnen? Nou, laten we maar bij City beginnen. Zij trapten deze voetbaldag in Engeland af. 2:30 begonnen ze vanmiddag tegen Everton. Ze moeten natuurlijk winnen om in het spoor te blijven van de koploper Liverpool. Erling Haaland die deed weer mee. Dat is heel fijn nieuws, want die stond de afgelopen 2 maanden aan de kant met een rugblessure. Die had ik al sinds 25 november niet meer gescoord. Maar sindsdien is het geen enkele speler in de Premier League gelukt om ook maar die topscorerstitel, die koppositie in dat klassement, van hem af te pakken. Met 16 doelpunten stond hij aan het begin van deze middag nog altijd bovenaan. En hij heeft zijn doelpuntenaantal weer een beetje opgevijzeld. 2 keer heeft hij gescoord in de met 2-0 overwinning op Everton uiteindelijk. Na onder andere een ragfijne assist van Kevin De Bruyne die inviel. En natuurlijk ook gewoon een aantal maanden langs de kant stond met een blessure. Ik zou zeggen kausaal verband tussen het niet scoren van Haaland en de blessure van De Bruyne. Nou, moet je maar eens even luisteren, want die 2-0 kreeg hij dus op aangeven van De Bruyne. En je hoort eigenlijk een soort van bromance tussen die twee. Yeah, I know where the ball is going to come there. You know, you can see in the replay that I don't even look at the ball for like 2 seconds because I'm just focusing on running towards the goal. So I think maybe that's a small difference, you know, nothing bad about the others, but it's a small difference that you know the ball's going to come. Sprakeloos bijna. Ja, ze hebben elkaar wel gevonden. Ik bedoel maar. Ja, de druk dus weer bij Liverpool, want zij raakten hierdoor de koppositie kwijt, toch? Zij kwamen daarna pas in actie tegen Burnley. Dan denk je van tevoren, kat in het bakkie, kijk, na 1,5 uur wil weer wat het is geworden. En dan zal Liverpool waarschijnlijk wel gewonnen hebben. Nou, het ging helemaal niet zo heel makkelijk als dat menigeen van tevoren dacht. Want Burnley was stroef. Halverwege stond het bijvoorbeeld nog 1-1 op Anfield. Maar uiteindelijk trok Liverpool wel aan het langste eind. Dat moet ik dan al wel verklappen. Onder andere door Trent Alexander-Arnold. Hij werd de grote man, vestigde een record vanmiddag in het aantal assists. Ja, en dat aantal assists, daar heeft hij een patent op natuurlijk. Op prachtige voorzetten die uiteindelijk worden gepromoveerd tot doelpunt. En ik wil er dan eentje uitlichten waar we hem natuurlijk allemaal van kennen. 12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Yeah! Ja, halve finale 2009. En dat werd toen 4-0 door die vierde van Origi. En dat was toen zo'n snelle corner van Trent Alexander-Arnold. Nou, hij loopt weg en toen liep hij terug. Want hij zag dat Origi er toch stond. En die verdediging van Barça allemaal nog niet. Ja, prachtig natuurlijk. Daar krijg je als commentator krijg je daar kippenvel van. Nou, en vanmiddag was het weer zover. Want in de Premier League, daar kan hij er ook wat van. En het was 1-1 in de halve wegen. En iets na rust zorgde hij uiteindelijk voor een doorbraak in de wedstrijd. Ja, het is kort maar krachtig, maar 2-1 op aangeven van Trent Alexander-Arnold. Kopdoelpunt van Diaz. Het betekende de 58ste assist van Trent Alexander-Arnold. En dat is een record. Daarmee staat hij op zijn pas 25ste jaar eenzaam op hoogte in de Premier League. Als het gaat om aantal assisten qua verdedigers. Dus hij heeft nog een hele lange carrière te gaan. En alleen nog maar veel meer tijd om dit aantal op te vijzelen. Dus uiteindelijk 3-1 voor Liverpool, mede door Trent Alexander-Arnold. En dus weer koploper natuurlijk, de top 2 van Engeland. Dan hebben we het over Tottenham Hotspur nog even. Nederlanders tegenover elkaar daar in die wedstrijd, begreep ik, hè? Mickey van der Ven, Jean-Paul van Hekken, maar geen Bart Verbrugge en Jason Steele keepte weer. Ik ben even in de cijfers gedoken. Slechts 42% van de wedstrijden staat Verbrugge onder de lat. Vorige week keepte die dan wel weer. 4 wedstrijden daarvoor weer niet. Dus dat is wel een kleine zorgwekkende ontwikkeling. Ook natuurlijk met het oog op het Nederlands elftal. Ja, lastig. Ja, zeker. Kun je zeggen, ja toch? We hebben nog wel een keepersprobleempje. Ja. Problemen stapelen zich op zo. Naast Verbrugge ook geen Roberto De Zerbi, de coach van Brighton. Ja, dat is nog wel een interessant verhaal. Die was er niet, want die had een tandartsafspraak in Italië. Dus die had het vliegtuig even gepakt. Moet er wel meteen bij zeggen, die was al geschorst. Dus die mocht sowieso niet aan de zijlijn staan. Plus nog eens een tandartsafspraak. En die liep dus behoorlijk uit de hand, waardoor die ook niet terug kon vliegen naar Engeland. En dus moest hij op een creatieve manier aan de slag gaan met zijn assistentcoach om toch de wijzigingen en de instructies door te geven. Nou, en die assistentcoach die heeft echt de long uit zijn lijf geschreven. Yes, yes. He was always in contact with the bench. He asked to me about the substitution. Okay, it wasn't easy because sometimes when you speak the football, the match go forward and maybe you take one yellow card or I don't know. En is not easy. Ja. Die mag straks in plaats van naar de tandarts naar de keel uit, geloof ik. Ik bedoel maar, die kan klinkt net als de Serbi. Ik heb wel eens bij een persco gezeten van hem toen hij tegen Ajax speelde. En dat klinkt net zo. Ja, nou, mooi duo dan bij elkaar inderdaad. Dan zou je verwachten met al die intensiteit langs de zijlijn, dan wint Brighton natuurlijk wel. Of houden ze in ieder geval een puntje over. Maar dat was helaas ook niet voor ze aan ze besteed. In de allerlaatste seconde ging het mis voor Brighton. Delirium at the Tottenham Hotspur Stadium. Brennan Johnson takes the acclaim. Son Heung-min with the assist. And Spurs have won it. And they go back into the top 4. Heel verhaal, maar uiteindelijk 2-1 voor Tottenham. Zij dus terug in de top 4. Belangrijke positie aan het einde van het seizoen natuurlijk. Want dat geeft recht op een Champions League ticket. Nou, dat was weer heerlijk om allemaal naar te luisteren. Ik denk dat jij nog even doorzoekt naar die naam voor ons. Ik ga de Bollywood sites weer op. Precies, we wachten het af. En ik neem aan dat we straks ook wat horen over Real Madrid. Zie. Tot straks, Dien. Ja, gaan wij snel volleyballen Mark Klooster aan Utrecht. Ja, want daar zitten we in de tweede set. En daarin heeft Zwolle alweer een enorme voorsprong te pakken. Ze hebben de eerste set ook met 8 punten verschil gewonnen. En nu staan ze met 7 punten voor. 18-11 is het nadat Utrecht heel knap terugkwam met 6 van 7 punten behaald. Tot 11-13. En toen dachten we, nou, dan wordt het toch nog spannend in deze tweede set. Maar toen zette Zwolle het gas, of toen trapte Zwolle het gaspedaal nog ietsjes dieper in. Terwijl ik moet bukken voor een bal hier. En hebben zij intussen alweer 6 punten op rij gemaakt. En is het verschil weer 8 punten, net als het einde van de eerste set. 19-11 in het voordeel van Zwolle, dat dus ook de eerste set al won. Maar wel een belangrijke speelster verloor. Want zij hebben Suzanne Smit moeten laten gaan naar een Duitse club. En dat is toch wel een flinke aderlating voor Pascal Veneman. Want dat was een van de steunpilaren bij Zwolle in het eredivisieseizoen. Maar zij gaat haar geluk beproeven dus in de Duitse competitie. Zwolle serveert. Utrecht staat achter. Setup naar de linkerkant. Dit is goed gepaast trouwens. Dan komt er een setup bij Zwolle. En een bal via het blok uit maakt dat er weer een punt is voor Zwolle. En dan wordt het 20-11. Ook set 2 lijkt, zeg ik, met tussen, ja, hoe zal ik het zeggen, aanhalingstekens naar Zwolle te gaan. Ze hebben de eerste set ook al gewonnen, 20-11. En de allerlaatste minuten bij Excelsior tegen Twente. Philip Koken. 4 minuten blessuretijd, nog altijd 0-3. De voorsprong van Twente bij Excelsior. Ja, hoe langer deze wedstrijd duurt voor FC Twente, hoe slechter het spel wordt van de Enschedeze ploeg. Ja, het is niet anders, zo is het nou eenmaal. Het was wervelend in het begin. De eerste 13 minuten, 3 goals. De eerste 20, 25 minuten, fantastisch gespeeld. Vele combinaties, veel positiewisselingen. Bewegelijk, het was een genot om naar te kijken. En daarna kwam de klat er een beetje in. En dan denk je, ja, die eerste helft, een beetje logisch dat ze wat gas terugnemen. Maar in die tweede helft, ja, kwam het niet meer op gang. Ja, ze kregen nog een penalty, werd teruggedraaid. Ze scoren nog een doelpunt, werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat was het dan wel, aanvallend ook voor FC Twente. Ja, verdedigend zijn ze te goed vandaag. Dus ze komen ook niet meer in de problemen. Want Excelsior is gewoon aanvallend ook niet goed genoeg. Aan de bal kunnen ze weinig brengen. Maar ja, daardoor houdt deze hele tweede helft niet over. Het is bijna niet om aan te zien, deze tweede helft. Ja, dat is toch zonde. Terwijl ze weten dat het toch, ja, een hele goede ploeg kan zijn in balbezit. Dat ze heel veel kunnen vanuit de opbouw. Maar dat is vandaag ook allemaal niet gelukt. Nu Small, we krijgen de bal weer terug. Sanchez Fernandez, hakballetje, wordt ook allemaal weer doorzien. Nu een inworp voor FC Twente. Nog een minuutje te gaan. Sadilek zit er ook doorheen. Zie je de trainer van Excelsior, Dijkhuizen, zie ik op zijn lip bijten. En alle carnavalsgangers hier op de tribune. Ja, die hier vallen in slaap. Ja, dat is heerlijk, hè? Als je hem zo met een matrozenpetje op zo heerlijk ligt te slapen. Ja, die wedstrijd geeft ook geen aanleiding om wakker te blijven voorlopig. Goed, Twente nog één keer in de aanval met Brunet. Brunet die een balletje onder zijn stambenen doorhoudt in een strafschopgebied van Excelsior. Ja, nu komt Twente nog een keer tot de kans eventueel. Brunet. Ja, wat kan hij ermee? Hij staat zwaar onder druk. Hij wordt geschaduwd door 2-3 man. En nu een countermogelijkheid. Is dat Troy Parrott? En is daar nog een kans? Maar daar is dan een redding en een mooie ook van Oenerstaal. Die bal in een 1 tegen 1 duel pakt. Het is de eerste echte kans van Troy Parrott in de hele wedstrijd. Die bal gaat helemaal over de defensie heen van FC Twente. En hier was dan nog een kans op een eretreffer voor Excelsior. Wordt voorkomen door die uitstekende keeper Oenerstaal. Twente wint op grond van een fantastische eerste 20, 25 minuten. Met 3 goals in de eerste 13 minuten. Ja, dus is de overwinning verdiend. De tweede helft was niet om aan te zien. Ja, in het prachtige Flevoland is AZ op zoek naar een overwinning. Eindelijk op zoek naar een overwinning onder de nieuwe trainer Maarten Martens. Ja, bij jou was het begin niet spectaculair, Andy. Maar misschien belooft dat dan iets voor het vervolg van de wedstrijd. Laten we het hopen. Die bontjas is nog steeds aan. Het is nog altijd 0-0. Het is niet zo leuk, maar ja, wij mogen erbij zijn en dan is het altijd leuk. Ook al zijn het geen spetterende aanvallen die ik tot nu toe heb gezien zelfs. Geen kansen, geen mogelijkheden. En dat valt me ook wel heel erg tegen van AZ, hoor. Want het is meer Almere dat in de aanval is. Heeft ook al 4 corners gehad, maar heeft daar niets mee kunnen doen. Nu een overtreding gemaakt en is er een vrije trap. Is er wel nieuws te melden vanuit Flevoland, want deze week is aangenomen Adi Nalic, een jongen uit Bosnië, geboren in Zweden. Een international van Bosnië. En hij komt van Hammarby over. En dat is een middenvelder die heel aardig schijnt te kunnen voetballen. En dat klopt ook wel, want anders ben je geen international. En hij komt omdat Lens Duivenstein, en dat hebben we van Philip gehoord, naar Excelsior is gegaan. En daar dus een plekje op het middenveld was. Hij is er nu nog niet bij, maar die gaan we zeker zien in het vervolg van de competitie. Hoe mag dat dan? Want die transfermarkt is toch dicht, of niet? Nee, dat was... Had hij geen club? Ja, ik weet niet precies. Hij komt van Hammarby vandaan. Ik weet niet of voor Zweden hetzelfde geldt als bijvoorbeeld voor Turkije. Want daar was het ook wat langer open. Maar dat weet ik niet precies. Maar dat hij er is, dat is een... ja, ik wou net zeggen. En misschien kan die hem dan meteen volgen. Hij is transfervrij. Oh ja. Oké. Okay. Dat helpt. Nou, dan mag je komen. Maar hij is er dus nog niet bij. En dat geldt voor veel goede voetballers op dit moment die even niet bij zijn. Ondanks dat ze op het veld staan. Want er gebeurt zo weinig. Pavlidis niet in actie gezien. De topscorer van Almere City. En dat is Thomas Robinet. Heb ik nog niet in actie gezien. Ja, als hij ruzie aan het maken was met Bazour. Dat is het enige eigenlijk. Het staat 0-0. We zitten 2 minuten voor rust bij Almere AZ. Pint Vintage is hartstikke nieuw. Uit november. Eendert Fanny van De Tips. Het is rust in Almere, maar speciaal voor ons is Andy even blijven zitten. Is het nog altijd bontjassen weer in Almere, Andy? Nou. Och, het is wel heel erg geweest voor deze eerste helft. Ik was donderdag bij Groningen voor de beker. Dat was niet best. Maar dat ging nog om een bekerplaats in de halve finale. En dit gaat dan wel om punten. En het is duidelijk, Almere is blij als ze een puntje halen tegen AZ. Maar het lijkt wel alsof AZ er ook blij mee is. Want het staat 0-0 bij rust zonder kansen. Kan alleen maar beter worden in de tweede helft. Dat is zo het is het. In Utrecht is Zwolle op weg naar de tweede set, vertelde je zojuist, Mark. Hebben ze inmiddels binnen? Ja, die hebben ze zeker binnen, ja. En dat ging niet erbij met kleine stapjes, maar dat ging met reuzensprongen. 25-13. En Andy zei, ik hoop dat de tweede helft beter wordt dan de eerste. Ik hoop dat deze derde set spannender wordt dan de eerste twee. Want Zwolle is echt herenmeester hier in Utrecht. Waar het dus de eerste set met 25-17 won en de tweede met 25-13. Nou is Utrecht aan die derde set een stuk beter begonnen. Maar er zijn pas 5 punten gespeeld. Hebben zij er 3 en heeft Zwolle er 2. De derde set is begonnen en het mooie aan volleybal is dat elke set weer bij 0-0 begint. En dat je die ook weer gewoon kan winnen en dan terug kan komen in de wedstrijd. Net als bij tennis. Dat gevoel heb je ook een beetje als je naar dit Zwolle zit te kijken. Dat je naar Nadal zit te kijken in zijn beste tijden. Wat Utrecht ook probeert, ze komen niet langs de verdediging. Langs de geweldige blokkering van Zwolle. Ze staan echt geweldig te spelen in Utrecht. En staan daarom ook in sets met 2-0 voor. Maar nu wel met 3-2 achter in de derde set. Na een lange pauze komt Suzanne Schulting dit weekend voor het eerst weer in actie. Een rustpauze vanwege oververmoeidheid, een virusinfectie en een val in de training met een verschrikkelijke verwonding op de rug. Bij de Wereldbeker in Dresden stond Schulting vandaag op het ijs voor de 1500 meter en ze maakte meteen weer indruk. Ze won haar kwartfinales en de halve finale van kop af. En in de finale pakte ze uiteindelijk brons. Achter toppers Hanne de Smet en Kirsten Santos. Vlado Veljanovski vroeg aan Schulting hoe ze terugkeek op haar comeback. Ja, toch wel een beetje emotioneel, merkte ik toen ik, als je gefinished bent. Normaal gesproken zou ik teleurgesteld. Ik denk, de mensen die me goed kennen, die zouden me niet zo blij zien met een bronzen medaille. Maar ja, het is, voelt gewoon heel goed om weer gewoon mee te kunnen doen. En ik ben echt nog niet waar ik wil zijn op deze afstand. Maar ik heb deze ritten gewoon nodig om beter en sterker te worden. Derde 1500 meter in het jaar. En ja, ik ben gewoon super blij. Gisteren zei je dat het zuur uit je oren kwam. Hoe was dat vandaag? Nou, het was de tweede rit, dus de halve finale was echt al stukken beter. Maar ik wist natuurlijk dat het een hele zware finale zou gaan worden met Hanne en Sandels die dit seizoen echt laten zien dat ze super sterk zijn. Dus ik wist ook dat het een hele interessante en mooie rit zou gaan worden en dat ik wel echt op het toppen van mijn kunnen moest gaan presteren. En er zat gewoon niet meer in. Er was geen kans dat ik eerste of tweede kon worden. Ze waren gewoon echt heel goed en dat is, ik moet nogal wat werken, laat ik het zo zeggen. Maar voor nu is dit echt super goed. Vooraf ben je ook 9 van de 10 keer altijd super geconcentreerd. Ik zag je nu vooraf ook lachen met de concurrenten. En ga je er dan ook wat ontspannender in? Nou, ik stond er sowieso wel heel ontspannen in. En ik merk gewoon dat ik de spanning die ik vorig jaar, anderhalf jaar geleden in Montreal had, toen stond ik zeg maar huilend voor de halve finale buiten. En nu ben ik gewoon ontspannen en relaxed en voel ik gewoon heel erg mezelf. En dat voelt ook als een enorme overwinning. Ik heb daar niet aan gewerkt, maar ik voel gewoon dat ik veel relaxter in de wedstrijd sta. Met nog steeds wel als één doel natuurlijk willen winnen. Ik ben deze finale niet ingegaan om derde te worden, hoor. Zeker niet. Maar zoals ik net al zei, die andere twee waren beter, ja. Maar dit lijkt me wel een heerlijke bevestiging op het podium na een lange afwezigheid. Ja, dit doet wel heel, heel goed, ja. Waar ben je het meeste trots op na dit zware jaar met alles wat je hebt meegemaakt? Dat ik gewoon hier sta. En ik denk niet eens dat het vandaag ging om het halen van een medaille. Het ging er gewoon om dat ik een goede race neerzette. Ik ben heel blij met het herstel tussen de ritten door. Dat geeft ook wel echt iets aan. Dus dat was voor mij toch belangrijk. Al stiekem ben ik toch wel heel blij met die medaille. Ik had misschien wel stiekem een beetje gebaald als ik toch niet die medaille had gehaald. Dat is logisch natuurlijk. Take a look at my Over meezingers gesproken. Breakfast in America van Supertramp. Heeft Utrecht al een gaatje gevonden in de Nadal-verdediging van Zwolle? Halffinale beker, Mark Kloostra. Ja, al 8 gaatjes gevonden. Al serveert Gras nu in het net. Dat is dan niet zo handig. En wordt het 9-8 voor Zwolle. Derde set gaat gelijk op. En daar ben ik dan weer heel blij mee. Want ik ben de eerste 2 sets alleen maar bezig geweest met het tot stand brengen van een verbinding. En heb je halve wedstrijd gemist. En zo zien is het in 3 sets afgelopen. En dan heb ik er maar 1 setje van kunnen genieten. Dus alleen al daarom hoop ik dat het in ieder geval spannend wordt in deze set. En het liefst dat er nog een paar setjes bij komen. Maar goed, Zwolle staat met 2-0 voor in sets. En Utrecht is in de derde set in ieder geval aan het bijbenen in de eerste 17 punten. Wel weer een punt voor Zwolle. En dan komen ze voor het eerst in deze set op een voorsprong van 2 punten. 10-8 voor Zwolle in de derde set. Zwolle won ook al de eerste 2. Wielrenner Remco Evenepoel heeft in zijn eerste wedstrijd van het seizoen ook meteen zijn eerste overwinning geboekt. De Belg kwam in een Portugese koers na iets meer dan 190 kilometer solo over de streep. Het was even wachten op de achtervolgers. De Belg Vito Braat won na bijna 2 minuten de sprint om de tweede plaats. En 3 dagen nadat Cambuur Leeuwarden zich plaatste voor de halve finales van de KNVB-beker werd de ploeg weer met beide benen op de grond gezet door VVV Venlo. Cambuur kwam tegen de Limburgers vlak voor tijd op een 3-2 voorsprong, maar VVV kwam toch nog terug tot 3-3. En BMX'er Laura Smulders is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de tweede plaats geëindigd. Smulders hoefde in Nieuw-Zeeland alleen de Australische Saya Sakikabara voor zich te dulden. Straks na 9 uur de tweede helft van Almere tegen AZ. En verder staat er nog een wedstrijd op het punt van beginnen. Heracles Almelo tegen Vitesse. Ja, dat. En er is buitenlands voetbal. En er is ook nog atletiek. Femke Bol en Lieke Klaver lopen in Frankrijk een 400 meter. Tot zo. Tot straks. NPO Radio 1. In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Het charisma van Dries van Acht. De vrouw achter Madame Tussaud. Honderden natuurgetrouwe wassenbeelden bevinden zich in het in Londen gevestigde wereldberoemde panopticum van Madame Tussaud. En de wortels van rechtsextremistische vechtclubs. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is chill! Hey, ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. NPO Radio 1. 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat in Gaza-stad een tunnel is ontdekt onder het hoofdkantoor van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Er werd een serverruimte gevonden die volgens het leger werd gebruikt door Hamas en mogelijk stroom kreeg vanuit het hoofdkantoor. Buitenlandse journalisten kregen de tunnel te zien, maar kunnen niet bevestigen dat de VN-organisatie de tunnel van stroom voorzag. UNRWA zegt niets te weten van de tunnel. Israël liet eind januari weten dat een aantal medewerkers van de hulporganisatie betrokken zouden zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. President Novak van Hongarije is afgetreden na een schandaal over gratie rond kindermisbruik. De president verleende gratie aan een man die is veroordeeld voor het verbergen van misbruik in een door de staat beheerd tehuis. Ze erkende op tv dat ze een fout heeft gemaakt. Novak is een bondgenoot van premier Orbán en was president sinds 2022. Daarvoor was ze minister van Familiezaken. In veel steden waar carnaval wordt gevierd is het druk. Tilburg raadde mensen af om nog naar de stad te komen. En in onder meer Breda en Den Bosch werden pleinen en straten tijdelijk afgesloten om de drukte in goede banen te leiden. Omdat het vorig jaar op sommige plekken te druk werd, gelden in een aantal steden maatregelen. Bezoekers moeten soms betalen om mee te vieren, of er staan hekken om gedrang te voorkomen. In de Eredivisie heeft FC Twente uit met 3-0 gewonnen van Excelsior. De goals vielen in de eerste 13 minuten. Het was de snelste 3-0 voorsprong in een uitwedstrijd in de Eredivisie sinds 2003. Met de winst blijft Twente in de stand in de buurt van nummer 2 Feyenoord. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Dat trekt vannacht naar het noorden en dan wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend in het noorden dan nog wat regen, verder droog en soms zon. Maar in de middag weer een paar buien. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet. Mieuw! Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ik wil veiligvliegen.nl. Welkom terug bij Langs de Lijn. En in Almelo is net begonnen Heracles tegen Vitesse. Ragnar Niemeyer. 2 minuutjes aan de gang, een 0-0 stand. We zijn ietsje later begonnen omdat er nog allerlei feesttroep door de Heracles fans op het veld gegooid verwijderd moest worden. Ja, het is een must-win wedstrijd voor de nummer 15 Heracles en de nummer 18 Vitesse. Verschil op de ranglijst 7 punten in het voordeel van de Almeloers die misschien bij een zege toch weer een klein beetje kunnen aanpikken bij de onderkant van de middenmoot. Spektakel gewenst in Almere. Daar begint over een paar minuten Almere tegen AZ. Ruststand is daar 0-0. De volleybalsters van Utrecht en Zwolle die strijden om een plek in de bekerfinale. Tot nu toe niet heel erg spannend, Mark Kloostra. Nee, Zwolle is gewoon beter. In de eerste twee sets wonnen ze overtuigend. En ook in de derde set staan ze voor 17 tegen 13. Utrecht probeert bij te benen op het tandvlees. Verder voetbal uit het buitenland. En Lieke Klaver en Femke Bol lopen in Frankrijk een 400 meter. Ragnar, jij bent in Almelo en je hebt het net over feesttroep op de velden. Wordt daar ook carnaval gevierd? Of hoe zie jij het voor je op de tribunes daar? Nou ja, er wordt dan van dat papier, van een soort serpentine-achtig materiaal, het veld op geschoten. Dat moet dan met bezems worden weggeveegd. Nou, dat duurde eventjes een paar tellen. Bas Nijhuis, de scheidsrechter, moest even wachten tot de vrijwilligers dat hadden gedaan. En rond het veld waren verdwenen. En toen konden we dus beginnen. Belangrijk duel. Ja, dat carnaval, ik heb eigenlijk geen idee. Misschien wel, misschien niet. Ik zit daar niet zo in, moet ik eerlijk op biechten. Vrije trap voor Backboard of de bal gaat naar Vitesse toe. Ja, dat kan natuurlijk ook. Backboard is terug in het elftal als een van de drie centrale verdedigers. Bij het elftal van Erwin van der Looij, Heracles. Bultman is zijn plekje kwijt. En Rustic maakt zijn debuut. Oudspeler van Groningen, gehuurd van Hellas Verona. En in oktober 22 voor het laatst in de basis bij zijn Italiaanse werkgever. Speelde wel het wereldkampioenschap op het middenveld. En voor hem is een belangrijke rol vermoedelijk weggelegd. Als Vitesse voor het eerste komt via de rechterkant, zijn er mensen voorin. Ja, bijvoorbeeld Meerdink, de huurling van AZ. De bal richting eerste paal. Dat wordt verdedigd met het hoofd door Sven Sonneberg. En dat levert de eerste hoekschop op van deze wedstrijd. Na bijna 4,5 minuut spelen. Het is 0 tegen 0. Interessant bij Vitesse is het debuut van Paxton Aronson, een Amerikaan. Hij gehuurd van een Duitse club. Zijn broertje speelt bij Union Berlin. Hij komt van Frankfurt. En nou, die hoekschop die komt eraan. Heel even kijken. Dat is een gevaarlijke bal. En Meerdink de lucht in, maar weggebokst. En zo blijft het in Almelo nog eventjes 0-0. Inmiddels begonnen Almere City tegen AZ. Althans, de tweede helft ervan is begonnen. De eerste helft was niet veel soeps, wisten we van Andy Houtkamp. Kan het dan alleen maar beter worden, Andy? Zeker. En de koffie was lekker in de rust. Goed zo. Nu een hoekschop aan de rechterkant voor AZ. De eerste hoekschop na een enorme kans die Pavlidis kreeg. Meteen de eerste minuut na rust. Dus wat dat betreft is het al veel meer dan voor rust. Want toen hebben we amper kansen gezien. En nu dus een hele grote voor Pavlidis die er net niet inging. Omdat er een voetje van een Almere speler tussen zat. Hoekschop genomen. Komt bij Sugawara terecht. Sugawara even naar Bazour. Bazour kijkt. Hij kan de bal spelen op die jonge man die schiet. En die jonge man is Jaden Adai. En die schiet de bal net naast het doel van die uitstekende keeper. Want die hebben ze wel hoor. Bij Almere City echt een hele goede keeper. Eentje die punten voor je pakt. En dat is Noordin Bakker. Hij gaat de bal neerleggen. We zitten in de tweede helft. Die is nu 2,5 minuut oud. En staat nog altijd 0-0 bij Almere City tegen AZ. En de derde set in de halve finale om de beker volleybal. Ja, kan Utrecht nog wat tegen Zwolle? Nou, ze hebben het gaatje verkleind naar 3 punten, maar nog wel achter. 19 tegen 16. Dit is een hele lange rally en die eindigt in een punt voor Utrecht. Omdat Marley Bak die bal bovenhands achter de verdediging van Zwolle legt. Noem het zomaar. Het was geen eens een smash, geen harde klap, maar een hele geplaatste bal. En die bal die valt precies in het hoekje. En zo komt Utrecht toch terug van een flinke achterstand. Namelijk van 14-19 tot 17-19 krijgen we een time-out van Zwolle-coach Pascal Veneman. En dat heeft alles te maken met het feit dat Utrecht die 4 punten op rij gepakt heeft. En dat hij die flow wil breken. En zijn vrouwen even op scherp wil zetten voor het slot van de derde set. En voor hem, tenminste, is het te hopen dat het slot van de wedstrijd is. Want hij wil zo snel mogelijk zaken doen. 19-17 voor. En ze hebben al de eerste 2 sets gewonnen. Dus Zwolle lijkt op weg. Al is deze set nog alles behalve beslist naar de finale. Hungry Heart, geschreven en gezongen door Bruce Springsteen. Terug naar Almelo, daar speelt de meest gepasseerde verdediging van de Eredivisie, die van Heracles, tegen de minst scorende aanval van de Eredivisie, die van Vitesse. Klinkt een beetje als de lammen tegen de blinderacht. Naar wie ziet tot nu toe het beste? Nou, ik denk dat Heracles na exact 10 minuten spelen, het is 0 tegen 0 Jeroen, dat Heracles wat meer de bal heeft. Maar Vitesse is een tikje dreigender geweest zonder echt grote kansen te hebben afgedwongen. Wel 3 hoekschoppen. Dan is het Meerdink, die lijkt te profiteren van een slippertje van Wiekhoff. Kan hem meegeven aan Boutra. Dat is toch wel de eerste kans. Ja, hij staat al bijna op de achterlijn en dan probeert hij toch te schieten, Amin Boutra. Dat doet hij ook. Maar die bal gaat langs over het doel heen van Michael Brouwer. En met hem is ook meteen met die Amin Boutra de speler genoemd die als enige 2 Eredivisie goals heeft gemaakt. Hij is de enige speler bij de 11 van Vitesse die dit seizoen gescoord heeft. Als je tenminste hebt over de spelers die nu in de basis staan. Dat is toch wel zorgwekkend. Hè? Die Meerdink is gekomen, maar wacht nog altijd op zijn eerste Eredivisie treffer. Er gebeurde vorige week wel wat toen hij in het veld stond tegen Go Ahead Eagles. Vitesse verloor wel en ging er natuurlijk ook gewoon uit midweeks woensdagavond in de beker tegen Cambuur uit de keukenkampioendivisie. Verdiend met 3-1. Ik kan dat even rustig zeggen. Ja, rustig zeggen. Daar is uiteindelijk Izimat Mirey op de kop van het Vitesse strafschopgebied net op tijd. Na een slappe balletje. Waar bijna de topscorer van Heracles dan tussen zit. Jis Hoornkamp. Heb je tenminste over de spelers in het veld. Want er zitten meer doelpunten op de bank bij Heracles dan dat er in het veld staan. Dat is toch ook wel opmerkelijk. De 5 goals bijvoorbeeld van Mario Engels die tikken aan. De 4 van Sanko. Nou, de bal meegegeven aan de rechterkant door Eloy Room richting de Haitian Arcus. Achteruit is iemand Mirren, rand van zijn eigen strafschopgebied, breed naar Hendricks. Staat eigenlijk een beetje stil nu over het hele veld. Ja, Vitesse is zoekend naar de vrije man op het middenveld. En gaat bouwen aan de rechterkant met Arcus. 12e minuut is zojuist voorbij gegaan. We zitten in de 13e minuut inmiddels. Het is 0-0 nog. Bij Heracles tegen Vitesse 1 mogelijkheid gezien. Zojuist dus. Apollo plaatste zich eerder deze avond voor de finale van de beker volleybal. En is inmiddels de tegenstander bekend, Mark? Bijna, want Tess de Vries gaat serveren. Ze hebben 3 matchpoints, die van Zwolle. Eerste 2 sets makkelijk gewonnen. Deze bal valt uit en dan is het eerste setpoint meteen raak. 3-0 in deze halve finale. En dolle vreugde aan de overkant van het net. Want Zwolle plaatst zich voor de bekerfinale. De bekerhouder Utrecht ligt eruit. Vorig jaar de beker gewonnen. Het jaar ervoor in de finale. Maar nu is de halve finale het eindstation voor de ploeg van Vera Koenen. Zwolle gaat naar de finale. Gaat daarin spelen tegen Apollo. En dit Zwolle verdient het ook om in die finale te staan. Ze waren in de eerste 2 sets veel en veel te sterk voor Utrecht. Dat in de 3e set lang bijbleef. Maar 25-21 is het verschil in de laatste set. Zwolle is door naar de finale. AZ kende de beste seizoenstart ooit. Maar inmiddels is het zwoegen en winnen ze niet meer, die van Alkmaar. Dat zullen ze vanavond moeten doen, Andy, in Almere. Ja, nou, het gaat ietsje beter in de tweede helft. Ze komen wat meer tot aanvallen. Maar echt hele grote kansen buiten eentje voor Pavlidis heb ik niet gezien. Nu is het Almere dat weer in de aanval gaat. Goede uittrap. Eindelijk, zou ik bijna zeggen, van de keeper van Almere. Want hij heeft 2 keer de bal in 1 keer over de zijlijn getrapt achter elkaar. Maar nu was er een goede uittrap. En die bal komt daar vooraan ergens terecht. Voor mij wat lastig om te zien. Maar de bal is onderschept, zie ik nu, door een van de betere spelers. En dat zegt ook genoeg als een verdediger van AZ, Wouter Goes, die dat uitstekend deed. Maar dan gaat de bal toch weer over de zijlijn en mag er gegooid gaan worden. Nog steeds geen wissels gezien als Almere in de aanval gaat. En ja, ik hoop zo op een opleving van beide kanten dat er een doelpunt komt. Zodat er iets moet gaan gebeuren aan beide kanten. En dat doelpunt moet dan wel snel komen. We gaan een doeltrap krijgen voor AZ. AZ dat volgende week tegen Fortuna uitspeelt. En voor Almere is er volgende week een hele belangrijke wedstrijd. Namelijk Zwolle uit. En, ja, dus bijna een derby hier niet al te ver vandaan. En ook heel belangrijk voor de puntjes. Dat ene punt dat ze nu koesteren, Almere, dat zou heel prettig zijn voor de thuisploeg. Als dat lukt, als Pavlidis, wilde ik zeggen, er vandoor gaat maar een overtreding maken. Nee, het wil nog steeds niet echt lukken met het uittrekken van een bontjas. En dus staat het nog altijd 0-0 na 56,5 minuut spelen bij Almere tegen AZ. Oh man, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down, oh. I'm your shelter every time it's storm. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time drying when the fire is gone. I'll hold you, I won't hold you down. Yeah, yeah. I'll carry you, but keep your feet on the ground. Your soul, and I'm the merry darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I'll live on, but have a hard time running when the weather is gone. Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. Dat was Hold Me van de Teskey Brothers. Ja, wat ik me net zat te bedenken, Eline. Het is 19 minuten over 9. Er zijn 2 voetbalwedstrijden aan de gang. Deze uitzending begon om 7 uur. Daarvoor is er een kwartiertje gevoetbald. Daarin is 3 keer gescoord en daarna niet meer. Ik weet niet of het aan ons ligt, Jeroen. Het is 2 velden 0-0. Dus ook in Almelo bij Ragnar Heracles tegen Vitesse. Gaat er verandering in komen, Ragnar? Nou, dat vraag ik me een beetje af. En als er een doelpunt komt, is het misschien wel eerder van Vitesse dan van de thuisploeg. Die me toch een beetje tegenvalt na ruim 18 minuten. Doelpuntloos tussen nog en het initiatief in de wedstrijd ligt inmiddels, dat was in de openingsfase, wel een beetje anders. Maar het initiatief ligt nu toch wel wat meer bij Vitesse. Dat regelmatig Boutra zoekt aan de linkerkant. De enige die dus goals achter zijn naam heeft staan bij dit elftal. En die heeft al 2 doelpogingen ondernomen. De laatste in het zijnet. Kwam overigens ook nog een keer met een soort van stiftbal. Kwam die ook weer doorzetten aan de linkerkant. En toen trapte hij in het gras of iets dergelijks. Hij struikelde. Het zag er echt niet uit. Maar je hebt het natuurlijk met Vitesse ook over de hekken sluiten. Terwijl er gaat worden gewisseld achterin bij Vitesse of bij Heracles. Pardon. Want Bultman, centrumverdediger, gaat komen. Basisplaats kwijt vandaag. En dat heeft natuurlijk te maken met een blessure. Want een van de Duitsers, Sonneberg, denk ik, is de man die het veld gaat verlaten. Ja, dat doet hem volgens mij wel wat. Want ik zie hem even met de handen aan het gezicht zitten. Ja, daar is iets mee aan de hand. En dat is een vroege wissel. Nog binnen 20 minuten de eerste vervanging dus. Aan de kant van Heracles in het driemansblok daar achterin. Nou, dat is nu weer compleet. En dus kan Arcus de ingooi gaan nemen voor Vitesse. Dat 1 keer heeft gewonnen in de laatste 13 eredivisiewedstrijden. Dat was wel thuis tegen Heracles. Dat werd 2-0 via De Recht en Boutra. Die dus een van zijn twee goals in dat duel maakte. Gevaarlijkste man met Manhoef is natuurlijk vertrokken in de winterstop. Nou, aan de linkerkant komt Pinto nu door. Althans, dat dreigt. Het is Bultman die zijn voet nog tegen de bal aankrijgt. En hij met zijn eerste actie geeft meteen een hoekschop weg. Vervelend einde van de wedstrijd. De camera gaat nog even naar het gezicht van Sven Sonneberg. En nou, Heracles heeft de bal opgepakt aan de linkerkant van het veld. En probeert ook uit te breken. Maar daar zit Vitesse tussen met een overtreding op de middenlijn. Geweldig is het nog niet. Misschien om daarom wel 0-0. Ja, we hoorden jou net een zucht slaken, Andy. Ik hoop zo op een opleving bij Almere City tegen AZ. Wij hoopten natuurlijk vurig met je mee hier. Heeft het geholpen? Ja. Nog niet. En de regisseur zei van, ik voel het, er gaat in jouw flits een doelpunt vallen. Nou, dan hoop ik dat ik de komende 30 minuten aan het woord mag. Want zo lang duurt deze wedstrijd nog. En ik zie echt nog geen doelpunt komen. Misschien nu, want we gaan een wissel krijgen aan de kant van Almere City. Alvaro Peña gaat eruit. Heeft dit seizoen 1 doelpunt gemaakt. En wordt vervangen door ook niet echt iemand die veel scoort. Namelijk Rajiv van La Parra. Dit seizoen 1 doelpunt gemaakt. Maar goed, misschien dat hij voor iets kan zorgen. Want er staat ook nog steeds een vrije trap voor Almere City. Waar Peer Koopmeiners achter de bal staat om die bal voor het doel te gooien. Zijn vrije trap vorige week tegen Excelsior leverde een doelpunt van Steyr Racing op. Nu komt die bal voor het doel. Wordt half weggekoopt door de verdediging van AZ. En dan weer teruggebracht. Maar dan is er meteen een vangbal voor Matthew Ryan. Die weinig te doen heeft door in deze wedstrijd tot nu toe. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de keeper aan de andere kant. De keeper van Almere City. Noordin Bakker. Nu is eventjes AZ weg. Ja, nou, scheids. Dit vond ik nou geen overtreding. Er wordt gewoon een bal gespeeld. Niets aan de hand. En Steyr Racing, die uit moet kijken, want die staat op scherp, zoals dat heet, krijgt de vrije trap tegen en beklaagt zich even bij de scheidsrechter. En terecht, want er was eigenlijk weinig aan de hand. En mooi gebaar van Cheryl Floranes, de aanvoerder van Almere City, die tegen scheidsrechter Alex Bos zegt, joh, maak je verder maar niet druk over Racing. Geen gele kaart geven, doet hij ook niet. Wel een vrije trap voor AZ, die wat op kan leveren, is snel genomen. En dan wilde ik zeggen, een schot vanuit de tweede lijn. Maar ook die kon niet, want de vangbal is voor keeper Bakker. Nog altijd 0-0 na 64 minuten spelen. Ja, dan gaan we met jou goed vinden praten over de doelpunten die wel zijn gevallen vanavond. FC Twente schoot namelijk uit de startblokken tegen Excelsior. Al binnen het kwartier stond de FC Twente met 3-0 voor. En dat was ook de eindstand. Ricky van Wolfswinkel nam 2 van de 3 doelpunten voor zijn rekening. En hij vertelt aan Jeroen Guter dat hij in zijn glazen bol al had gezien dat Twente vroeg op zo'n ruime voorsprong zou komen. Ja, nee, we zijn ook wel tegen elkaar, moet ik zeggen. Van, het zou ook weer lekker zijn om zo'n wedstrijdje hier van even snel met 3-0 voor te staan. En dan pak ik het even toevallig zo uit. Maar ja, we zullen het vast vaker hebben gezegd. Maar nee, het is toch heerlijk om zo die wedstrijd te beginnen. 3-0, je weet, Excelsior kan gewoon een heel lastige pot worden. Ze hebben het ons thuis ook gewoon heel lastig gemaakt. Dus nee, we waren enorm blij om zo die wedstrijd te beginnen. Dan geeft het natuurlijk een enorme rust voor de rest van de wedstrijd. Met Boadu op de bank, ben jij dan net een tikkeltje scherper dan dat je daarvoor was? Nee, zeker niet. Maar natuurlijk, het is gewoon goed om elkaar te blijven pushen. En ik zou moeten blijven presteren, hij moet presteren. En weet je, de ene week sta ik erop en doe ik mijn best om mijn goaltjes te maken. En als hij erin komt, hoop ik van harte dat hij ook zijn goaltjes maakt. Zoals vorige week. En we hebben elkaar allemaal nodig. Zeker wat wij willen presteren als Twente zijn. En dan hebben wij iedereen nodig, dus ook mij dan. Maar toch, sinds Ugalde weg is, sta jij gewoon weer in de punt van de aanval. Vorige week 1 goal, nu 2. Het is weer de oude Ricky. Het lijkt wel alsof er helemaal geen sleet op je zit. Als de trainer zo komt, vraag ik nog even bij. Nee, wat moet ik zeggen? Ik heb ook geduld moeten hebben natuurlijk. En weet je, nu sta je er even op en geniet ik van natuurlijk. Het is een tijd geleden geweest en nu 2 wedstrijden op rij en 3 goals daarin. Dus dat is genieten voor mij persoonlijk natuurlijk. En persoonlijk genieten, Ragnar, is het dat daar ook al bij Heracles tegen Vitesse? Nou, wel in het uitvak, denk ik. Want het staat 1-0 voor Vitesse na 24 minuten spelen. De goal is van Kasper Kozlowski. Als Arcus kan doorkomen aan de rechterkant, maakt hij het uitstekend af met een prachtige kopbal vanaf de rand van het 5-meter gebied. Beetje aan het beginnen van verlengt die bal buiten bereik van Brouwer in het net. En we zagen net al een mooie aanval via de linkerkant. Dat leverde uiteindelijk net geen kans op. Dit is wel een kans. En het is raak ook voor Vitesse. Het zat er wel een beetje aan te komen. Omdat ik ook zei, het was al een aantal keren gevaarlijk geweest via de linkerkant met Boutra. Nu komt het dus via de rechterkant. Het gevaar voor Heracles in de persoon van Kozlowski maakt Vitesse nu de goal. Dan zijn we dus nog geen 25 minuten onderweg. Een prima begin wel voor Vitesse. Dat in de eerste 3, 4, 5 minuten de kat een beetje uit de boom heeft gekeken. Maar het valt tegen aan de kant van Heracles. Dat toch ook wel de druk zal voelen van we spelen thuis tegen de hekkensluiter. Het moet gaan gebeuren. Maar sinds 7 oktober, dat is 4 maanden geleden, nog maar 8 punten gepakt. 2 keer gewonnen in de laatste 10 duels voor Heracles. En ook een ploeg die niet bepaald eenvoudig scoort. Die vorige week bovendien werd weggepoetst. Ondanks de voorsprong bij NEC met 3-1 verloor. Als Room de bal het veld intrapt en Bakboort eronder doorgaat, geldt ook voor de spits van Vitesse voor een Meerdink. Het staat nu een beetje anders trouwens met die ingevallen Bultman als rechter centrale verdediger van die 3. En Navajo Bakboort in het centrum, die was aan de rechterkant begonnen. Wellicht ook wel een tactische ingreep, die vervanging van Sven Sonneberg. Niet helemaal helder, ging wel vrij fit van het veld af, maar toch ook aangeslagen. Je weet het niet, misschien kunnen we dat in de rust eens even gaan informeren. Heracles speelt de bal nu wel wat langer rond. Op de helft van Vitesse komt uit aan de rechterkant van het veld. Bij Wiekhoff, die vrij diepe staat. Dan moet er toch weer achteruit. En gaat Meerdink op jacht naar de bal, die is in de voeten van Bakboort. Terug naar de doelman, die zojuist dus werd gepasseerd. Brouwer had geen antwoord op de uitstekende kopbal van Kasper Kozlowski. Vitesse leidt in Almelo na 26,5 minuut. Het is 0-1. Je hebt het gehoord, Andy, het kan. Het kan en mag in deze uitzending doelpunten. Dus we luisteren vol verwachting. Oh, dat had dat dan eerder gezegd. Balbezit voor AZ, daar komt hij niet. Het scheelt weinig. Het scheelt echt weinig, want de invaller, Ernest Poku, die stond eigenlijk klaar om die bal binnen te tikken. 2 wissels. Nou, het zegt genoeg dat de beide vleugelspitsen van AZ gewisseld zijn. Ruben van Bommel en Jaden Adai. En hun vervangers zijn Ernest Poku, net gemeld, en Maarten van Brederode. Rachter, jij hebt een doelpunt. Nou, Andy, en wat voor eentje ook. Ja, het publiek van Heracles fluit de vingers stuk. Maar die handen moeten eigenlijk op elkaar voor de knal van Melle Meudensteen. Terug in het elftal na een hoofdblessure. Hij is er even uit geweest. En nou van, wat is het? 25 meter of iets dergelijks. Boetra met een combinatie op links. Ja, 25, 28 meter richting de linkerkruising. Wat een uithaal van Melle Meulensteen. Ook voor hem is dit zijn eerste seizoenstreffer. Net als zojuist voor Kozlowski. Ja, we zitten echt 2 minuten na die goal van Kozlowski. Die 0-1, het staat 0-2. En heeft Heracles hier nog van terug? Nou, er is natuurlijk nog tijd genoeg. Dik een uur te spelen plus extra tijd. Als je nog geen fatsoenlijke aanval op de mat hebt gelegd, dan heb je echt wel een probleem. Aardig wat spelers tussentijds gekomen, maar het maakt kennelijk nog geen verschil. Want Vitesse staat op een hele comfortabele, hele onverwachte, een hele dikke voorsprong van 2-0 in Overijssel in Almelo. Nou, Andy, zo mocht je toch nog indirect een beetje een doelpunt aankondigen. Zij het op de andere velden. Ja, het zijn 3 wedstrijden, hè? En er is er eentje 0-0. Ja. Nee, oké, dan weet ik dat. En dat is heerlijk om naar te kijken, want er gebeurt gewoon heel weinig. Net wel een klein kansje aan de kant van AZ, dat dus gewisseld heeft met Poku en Van Brederode. AZ dat iets meer de aanval zoekt in de tweede helft. Maar ook Almere heeft de afgelopen 5 minuten in de buurt gestaan van het strafschopgebied van AZ. Leverde verder niks op. Nu heeft Poku de bal weer. Hij is actief. Oh, wat speelt hij de bal makkelijk voor zich uit en kwijt als rechterspits zijnde. Maar ook Almere is de bal meteen kwijt als de bal toch weer in het bezit. Dit komt van de Flevolanders. En misschien dat dit... Nee, ook Robinet krijgt de bal niet bij dezelfde kleur. Dat is toch wel een groot probleem vanavond voor beide ploegen. Om dezelfde kleur te vinden. Nu gaat de bal helemaal terug naar de keeper. De keeper van Almere City, Bakker, die de bal naar voren ramt. In de hoop dat hij wel iemand in het rood en zwart weet te vinden. Nou, dat lukt niet. Maar de bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Almere City. En gewisseld gaat er worden. We hebben gespeeld. Dus even kijken. Een uurtje, denk ik zo. Oh, nou, wat deed. 71 minuten. En het staat nog altijd 0-0 bij Almere City tegen AZ. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, u kent de tune. Dat betekent buitenlands voetbal. Maar we gaan eerst even in Nederland naar een veld waar gescoord is. Dat betekent dat we niet naar Almere gaan, maar naar Almelo. Ragnar. Ja, sorry Andy, het is 1-2 en dat betekent dat het snel toch weer een wedstrijd is. Heracles terug naar de goal van Bruin. Hij maakt zijn eerste in het zwart-wit van Heracles. Het is Oppenkart, de huurling van PSV. Die kan doorkomen aan de linkerkant. Die kijkt. Bal wordt nog even aangeraakt, denk ik, door Carlos Arcus. Maakt niet zo heel veel uit, maar hij valt een paar meter voor de goal wel heel goed. Voor Bruin, hij mag de goal maken. Hij schiet hem met zijn linker binnen. En zo staat het dus 1-2-2. Jordi Bruin op het half uur. Vitesse nog wel aan de leiding. En is hier ook een blessure bij de Arnhemmers. Dat is Pinto. Het ligt even stil, maar het gaat hard met de goals. Gaan we nu praten over buitenlands voetbal. Dien van het Laars weer aangeschoven. En praat ons dit uur bij over twee topwedstrijden. Spanje en Italië. Maar allereerst die o zo belangrijke vraag. Over de S, Dien van het Laar. Want je vertelde eerder dat de speler die Qatar naar de winst in de Asian Cup had geschoten. Een bepaalde zijn doelpunt op een bepaalde manier vierde. En de afdruk van een S liet zien. Weet je al waar de S voor stond? Sarah. Zo heet zijn vrouw. Jeroen, jij gokte dit. Nou ja, ik dacht in... Qatar, dat is dan wel een naam die daarvoor zou kunnen komen. Maar Sarah, daar ben je dus achter gekomen. Ja, Sarah, ik heb Dien meerdere Kolderweijer sites gecheckt. Nou, dank je wel voor het googlen. Dat heeft je wat hoofdharen gekost waarschijnlijk. Ja, ik heb heel wat sites moeten nagaan. Ja. Nou, we gaan beginnen in Spanje. Real Madrid tegen Girona. De nummer 1 tegen de nummer 2. Kunnen ze het weer, Girona? Ja, dat hoop je natuurlijk wel een beetje. Hè? Want wat een prachtig sprookje is het tot nu toe geweest. Maar Daley Blind was er vandaag niet bij. Die was geschorst, alom geprezen dit seizoen. En ook heel erg gemist vandaag. Want om er met de deur in huis te vallen, nee. Girona heeft het niet opnieuw weten te flikken. Het werd echt van het kastje naar de muur gespeeld in het Bernabeu. En natuurlijk, als je van tevoren naar de elftallen kijkt, dan weet je ook wel gewoon, Real Madrid is de sterkere van de twee. Maar ja, dat moet je altijd nog maar weer op het veld laten zien. Nou, en dat deden ze, zeg. Twee mannen die sprongen echt met kop en schouders bovenuit. Een Engelsman en een Braziliaan. En het voordeel voor ons is, daar kunnen we nog heel veel jaren van gaan genieten. Laten we beginnen bij die Engelsman. Nou, die kunnen we volgens mij wel wekelijks in deze rubriek stoppen. En dan staat hij daar weer met die arme wijten en Bernabeu. Of die is zoiets machtigs. Is pas 20 jaar en rijgt echt de ene naar de andere goal aan elkaar. Zo ook vanavond. Ja, alle meters die sloegen een ervan op hol. Seismograaf of zo? Maar... Ja, echt. Als je, misschien dat ze er eentje bij het Bernabeu hebben neergelegd. Want dat ging echt op en neer daar. En die andere, dat is er eentje die ook echt watervlug. Een fluwele techniek. Ja, je komt eigenlijk termen tekort om hem te beschrijven. En voor ons het geluk inderdaad. Ook nog maar een jonge speler. Dat is Vinicius. Die scoorde één keer vanavond. Bereidde twee treffers voor. En eigenlijk werd zijn hele wedstrijd in één actie samengevat door deze commentator. Oeh, la. Vinicius, ai. La reprise. Jude Bellingham qui vient conclure ce travail. Hors norme, hors du commun. Ja, prachtig, hè? Geen woord Spaans bij. Nee, maar het was zo prachtig Frans. Ik denk dat moeten we erin hebben. Van links naar rechts, twee man opzij. Uiteindelijk afgelegd op Bellingham, die zijn tweede binnenschoot. Het werd uiteindelijk 4-0. Heel pijnlijk voor Girona. En dat was ook te zien op het veld. Want de linksback, die dus tegenover Vinicius stond, die barstte in tranen uit. En wie was degene die hem troostte? Vinicius. Het heeft wel iets pijnlijks. Ja. Niet alleen in Spanje lijkt de kampioen steeds meer zichtbaar te worden. Want Italië toch ook? Ja, ook inderdaad. AS Roma speelde tegen Inter. En daar ga je er wel even goed voor zitten. Want sinds het ontslag van Mourinho is het goed gaan draaien bij Roma. Afgelopen drie duels allemaal gewonnen. Ze stonden negende toen Mourinho werd ontslagen. En zijn sindsdien opgeklommen op de ranglijst. En ook vanavond trokken ze de stoute schoenen weer aan. Ze stonden zelfs voor bij rust 2-1. Maar ja, Inter is niet voor niets koploper. Eigenlijk al het hele seizoen herenmeester in Italië. En in de tweede helft gaven ze even gas en kwamen ze via Thuram op voorsprong. Italian onside. The post! Marcus Thuram taking over. The league leaders showing the spirit that he's going to take them on and on to win the Scudetto here this season. Want... En zijn oude ploeg ja, van de matchwinnaar waar we het over gingen hebben. Maar je wil hier iets over zeggen, doe dat eerst. Nou, want Inter dus nu al 7 punten voor. Real Madrid 5 punten voor. Dus inderdaad, je begint het een beetje te zien. Die kampioenen die worden in alle Europese competities steeds meer zichtbaar. Ja, Nederland ook wel. Ja. Die staan nog veel verder voor, PSV. Dan over Danilo Doeki. Zijn oud-ploeg speelt op dit moment. Staat met 1-2 voor in Almelo tegen Heracles. Hij was matchwinnaar vanavond in Duitsland. Ja, precies. Bij Union Berlin. Dit seizoen draaien ze niet zo goed als voorheen. Maar vandaag was er zonneschijn in Berlijn, zullen we maar zeggen. Het werd 1-0 door een kopdoelpunt van Doeki in de 70ste minuut van de eerste helft. Oh, very good header indeed. Danilo Doeki breaks the deadlock. En dan denk jij, nou, die Dini heeft een borrel op. 70ste minuut, eerste helft. Dat kan helemaal niet natuurlijk, maar ja, wel degelijk. Want het duel is 25 minuten stilgelegd omdat er tennisballen op het veld werden gegooid. En waarom dan tennisballen? Door zowel de fans van Wolfsburg als van Berlin. Dat komt omdat de Deutsche Fußballbund heeft gezegd dat ze wellicht investeerders uit het buitenland gaan toelaten in de Duitse competitie. Nou, daar zijn ze absoluut niet van gediend in Duitsland. Dus niet alleen bij het duel van Union Berlin, maar ook bij het duel van Borussia Mönchengladbach werden er vanavond tennisballen op het veld gegooid. Ook daar werd het duel een kwartier gestaakt. Ik dacht niet dat je een borrel op had. Ik verwonderde me wel over dat je Engels commentaar in de Duitse competitie hebt gevonden en Frans commentaar in de Spaanse competitie. Nee, voor alle markten thuis. Maar je zal er je reden voor hebben. Volgend uur zetten we alles op een rijtje, toch? Gaan we doen. Oké. Okay. Gaan we terug naar de Nederlandse velden. Net was er spektakel in Almelo. 3 doelpunten in 5 minuten tijd. Vraag ik me toch af, Ragnar, wat we die laatste paar minuten hebben gemist. Ja, gek genoeg niet eens zo heel veel. Wel als de bal over de zijlijn is gegaan en we ruim 38 minuten bezig zijn. 1-2 dus. Vitesse leidt wel de wissel van de linksback van Vitesse. Mika Pinto met een knieblessure. Rechte knie met ijs nu omhuld. Op de bank aan de zijkant. Hij is vervangen door Cornelissen. Enzo Cornelissen op die positie. Vitesse kan omschakelen. Rechterkant van het veld. Hadji Moussa, gekomen uit België. Geeft hem mee aan de rechterkant. Aan Meerdink. Je voelt dat Vitesse hem graag op een scoreformulier wil hebben. Omdat ze het gevoel hebben als die zijn eerste erin heeft liggen met zijn talent. Nou, dan kunnen er nog wel wat meer goals gaan volgen. Zo de komende maanden. Nou, Boutra geeft hem voor vanaf de linkerkant. Want daar is de bal inmiddels beland. Komt niet terecht bij Meerdink. Wel weer bij Boutra. En die in één keer door naar Issimat Mirin op zijn eigen helft. Maar Vitesse houdt wel het tempo in de aanval met Arcus. Arcus breedte gespeeld naar de nieuwe huurling. De Amerikaan Paxton Aronson. Dan weer Arcus. En dan staat het eigenlijk een beetje stil. Zegt Boutra, ja, ik zie wel weer die ruimte aan de linkerkant. Kom maar. Nou, Cornelissen speelt hem in. Doet dat wel heel scherp. En daar zit dan de voet van Bultman bij. Ik realiseer me overigens zojuist dat het met die 1-2 stand een mooie avond kan worden. Want ik lig op koers voor een fles rode wijn. Je moet hier altijd voorspellen wat het wordt. En ik denk opeens bij mezelf, ja, 1-2. De perschef was een beetje boos over die stand. Ja, ik zeg niet dat het per se 1-2 moet worden. Maar ik denk wel dat het dat wordt. Hè? Dus het was alleen wel met een 0-1 ruststand. Dus dat maar van wie krijg je die fles wijn dan, Ragnar? Ja, ik neem aan van Heracles. En ik zal het keurig netjes bij JP, onze baas, gaan aangeven dat ik een fles wijn in ontvangst heb genomen. Ja, tenzij er natuurlijk nog iets gaat veranderen. Heel veel vragen. Staat er zo'n whiteboard in die perszaal? Ja. Ja, het gaat op kleine halve A4'tjes. En dan staat er ruststand, eindstand en je naam. Okay. Dus het is allemaal heel eenvoudig. Laatste vraag, wie is JP? Ja, ik zit eventjes te denken. Het is de afkorting van onze grote baas. Maar volgens mij is het missen. Naar de volgende wedstrijd, denk ik. Lijkt me ook. Ja, uitstekend. 1-2. We gaan naar Almere tegen AZ. Durf bijna niet te vragen, Andy. Mijn initialen zijn gewoon AH. Ik weet niet of Ragnar dat weet. Maar balbezit voor... laat ik het zo zeggen. Het slotoffensief is begonnen. Maar ik weet nog niet van wie. Het is een bal bij Zeefuik. Hé, hey, Lequincio Zeefuik. Doet hij mee? Ja, die is ingevallen bij AZ. Het staat nog altijd 0-0 inderdaad. En eens kijken wat de hoekschop op gaat leveren. Want het heeft een hoekschop opgeleverd. Net een vrije trap. Die was echt in de trant van deze wedstrijd. De vrije trap was er van Bazour. En die kreeg het voor elkaar om die bal bijna in Dronten te krijgen. Zo ver ging hij over het doel. En we zitten toch echt in Almere. Nou, Bazour mag nu een hoekschop nemen. Vanaf de linkerkant, rechterbeen. Bal voor het doel wordt weggekopt door Floranus. Wordt verder gewerkt door wie? Nog door niemand. Nu wel. Kan er een counter komen als daar niet Jordi Klaas hier tussen zat. En er goed tussen zit. En belangrijk tussen. Maar dan is meteen de bal weer uit de voeten van Bazour geflipt. En in de voeten terechtgekomen van Almere. We zitten in de slotfase. Nog 9 minuten. En nog altijd weet ik niet wie er nou met een slotoffensief bezig is. Want ik zie zo weinig kansen en mogelijkheden. Dat het mij een wonder lijkt dat er nog in 10 minuten gescoord kan gaan worden. Maar bij Ragnar lukte dat in een paar minuten tijd. En bij Philip ook. Dus ik hou hoop. 0-0 AZ staat nog altijd in Almere. Tegen Almere op een gelijke stand. Houd hoop, Andy. Tot zijn grote frustratie zag trainer Marinus Dijkhuizen hoe Excelsior in het eerste kwartier tegen Twente totaal werd overlopen. Met een 3-0 eindstand uiteindelijk op het scorebord tot gevolg. Jeroen Guter vroeg Dijkhuizen of dit een wedstrijd is om heel snel te vergeten. Ja, nee. Ja, vanwege de uitslag. En met name als je in een kwartier dan een kansloze wedstrijd speelt, denk je, waar gaat dit heen? Dan valt het gelukkig nog mee. Tussen aanhalingstekens uiteraard. Maar ja, je kan er ook wel wat mee. Ik bedoel, we komen best wel cruciale wedstrijden aan. Sparta-Vitesse, Fortuna. Dus dit is wel even een mooi moment om de boel op scherp te zetten met z'n allen. Ja, dat hebben ze zelf gedaan dan? Hebben ze zelf gedaan en heb ik dat in de rust gedaan bij de boys. Ik had helaas wat jongens die ik wist die niet 90 minuten gingen spelen. En, dus ik kon niet zoveel wisselen in de rust als ik eigenlijk wilde. Maar ik was wel redelijk scherp van tong. Dus dat was wel even, een paar jongens waren wel aan de beurt. Ja. Wat was hetgeen waar je het meest boos over was? Ja, intensiteit. Erbij zijn gewoon de eerste kwartier. Als je ziet hoe we dekken, hoe we met elkaar bezig zijn. En die corner, die hebben we geloof ik heel de week over gehad. Want ja, dat is al even een tijdje een probleem bij ons. Ja, daar word je natuurlijk stapelgek van. Dan denk je wel van... Staat iemand helemaal vrij? Het stond meters vrij. Je wil niet weten hoeveel aandacht we daarbij aan besteed hebben. Persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken, beelden. Echt, dan denk je wel van wat een vak soms. En waar doe ik het voor? Maar aan de andere kant komt ook weer de winnaarsmentaliteit naar boven. En de scherpte die we gaan meenemen naar de komende weken. Begint de druk langzaam zeker ook gewoon toe te nemen. Gisteren RKC gewonnen. Er komen weer 3 punten dichterbij. Ja, je hebt zoveel complimenten gehad. Dat heeft zo weinig punten opgeleverd. Dat weet ik. Dat heb ik heb natuurlijk altijd wel voorgehouden van we moeten blijven van Norken 34 punten halen. Ja, we hebben nu een echt wel mindere fase. En je weet, onderin blijven ze niet verliezen. Dus op een gegeven moment moet je het zelf gaan doen. Nou ja, we krijgen de 400ste nog thuis. We gaan nu naar Sparta, week na Vitesse, wat ik zeg. En we hebben best wel een aardige ploeg. Zeker zien ook nu Duivestein zag invallen vandaag. Ook een versterking bij ons. Dus ik krijg ook wat meer concurrentie bij de eerste 11, zeg maar. Dat is denk ik wel een goed moment om anti-jongens wakker te schudden. Ja, de synthesizer verraadt het onmiskenbaar een nummer uit de jaren 80. Die iconische Take On Me van A met een nog iconischer videoclip. En Ragnar kijkt naar Heracles Vitesse en volgens mij net een kantelpunt in de wedstrijd. Nou, zeg dat. Dan sta je met 2-0 voor. We zitten inmiddels in de extra tijd van de eerste helft. 2-0 voor Vitesse. 2-1 is het, dan komt er een... Pardon, ja, 2-1. Je hebt gelijk. Die goal van Bruin. Ja, er gebeurt opeens zoveel. Ik moet veel schrijven. Dat zal de reden zijn van mijn verspreking. Want Izzy Mat gaat er zojuist vanaf met 2 keer geel. En dus rood. Een paar gele kaarten voor Izzy Mat Miren binnen een paar minuten tijd. Eerst een zwaaiende arm in het gezicht van een tegenstander. En zojuist pakt hij Jis Hoornkamp, die we voor de rest nog niet hebben gezien, bij de middenlijn opzichtig aan zijn shirt vast. Nou, dan kan Bas Nijhuis niet anders als Hoornkamp dreigt te ontsnappen op snelheid. Is dan 2 keer geel geven. Heracles zoekt natuurlijk de aanval in de hoop op die gelijkmaker nog voor de rust. En nou, daar gaat dan Vitesse. Het is een hectische fase. En hoe kan je het op deze manier dan doen zoals Izzy Mat? Hij trekt daar aan de noodrem, had hij nooit moeten doen. Want een helft dik te spelen dus. Met een man minder door Vitesse in een wedstrijd waarin je op voorsprong staat. Met 2-1, waarin je goed voetbalt. Een aantal prima aanvallen hebt laten zien. En die extra tijd die duurt nog een half minuutje. Boutra, achtervolging ingezet door Wiekhoff. Het is allemaal net over de middenlijn op de helft van de Almeloers. Arkoes rechterkant. En dan zegt Nijhuis dat het wel eventjes genoeg is. Ja, Heracles heeft heel weinig laten zien. Het enige goede was die aanval die die aansluitingstreffer van Jordi Bruin opleverde. Heel snel na die tweede goal van Vitesse van Meudensteen. Daarvoor Kozlowski. Kort daarvoor met de 0-1. Nou, dan gaat hier nog wel wat gebeuren zometeen in de tweede helft. Terwijl je een paar minuten geleden nog dacht, nou, Vitesse is echt de betere, heeft echt de beste papieren. Maar met een mannetje minder zometeen in de tweede helft. En in Heracles dat gaat komen, zou ik dat nu niet meer durven zeggen. Vitesse nog wel op voorsprong, maar Izzy Mat is er niet meer bij. Er gebeurde veel in korte tijd in Almelo. Hoe is dat bij Almere tegen AZ en die in toch wel echt de slotfase nu? Dat is wel een beetje vragen naar de bekende weg, Jeroen. Dat vind ik een beetje flauw. Ik denk, ik benoem het niet meer. Misschien dat we te veel gejinxed hebben. Nou, ik zal niet zeggen hoeveel het staat, maar er is nog niet gescoord. Okay. Het is een vrije trap nu voor Almere. Die komt niet aan. We zitten in de slotfase. Namelijk 90 minuten hebben we gespeeld. En krijgen er 3 minuten precies bij. En nu een trap in het gezicht. En daar moet je wel voor fluiten, scheids. Hij fluit wel, maar geeft de vrije trap aan AZ. En de trap in het gezicht van Floranus, de aanvoerder van Almere, die op de grond ligt. En daar moet een beetje verzorging voorbij komen. Maakt Floranus een overtreding en geeft een klein duwtje. En krijgt de hak van een schoen in zijn gezicht. De schoen van Ernest Pokoe. En hij ligt dus op de grond. En daar moet de verzorging komen. Nee, want Floranus is een keiharde jongen die even kijkt of alles er nog aan zit. Zoals het er ook voor de wedstrijd aan zat. En dat zit er ook. Zijn neus bloedde niet. Dus hoeft dat ook niet iets op te leveren. Ik zei het al, 3 minuten extra tijd in een wedstrijd. Ja, diepe zucht. Ja. Er gebeurde gewoon heel weinig. En als het een bekerwedstrijd is zoals afgelopen donderdag, ja, dan gaat het nog ergens om. Maar nu is het maar een competitiewedstrijd. En als het 0-0 is en zo weinig kansen. Ja, ik heb er dus eentje gezien in de tweede helft voor de topscorer van Nederland. Want die doet hier gewoon mee, hè, Pavlidis. Maar weinig van gezien. Hij kreeg 1 hele grote kans en die kreeg hij er niet in. Nu gaat de bal weer richting Pavlidis. Bal op zijn knieën. Weggewerkt door ritmeester van de Kamp. En zo kan Almere wel heel simpel overeind blijven. En gaat het zelfs nog counteren met Rajiv van La Parra in balbezit. Gaat langs 1, langs 2 man. Wordt dan opgevangen en krijgt de vrije trap in de 93ste minuut bijna. We zitten in de 92ste minuut. Nog een vrije trap voor Almere City. Gaat er dan nog een klein wondertje gebeuren? Ze hebben 23 punten. Eentje erbij is 24 punten. Nou, we weten dat 33, 34 punten zo goed als zeker handhaving is in de Eredivisie. Zou heel knap zijn van de promovendus in Almere in Flevoland. De vrije trap is van Peer Koopmeiners. Gehuurd notabene van AZ. Als uit zijn vrije trap een doelpunt zou vallen, zou heel apart zijn. De bal komt voor. Oeh, dat scheelt weinig, zeg. Dat scheelt echt heel weinig. Want die kopbal die scheert langs de kruising van het doel. De kopbal was van Racing. En die scoorde vorige week tegen Excelsior. En nu bijna. En vorige week deed hij dat ook uit de vrije trap van Koopmeiners. Nu dus net niet. Maarten Martens nog altijd zonder overwinning voor AZ. De opvolger van Pascal Jansen. En het is er niet beter op geworden wat AZ laat zien. Nu gaat de bal nog een keer naar voren. Komt de kans. Komt de kans voor AZ. En och, hoe krijg je het voor elkaar? Dit is echt knap. Dit is, even kijken, 2-4 meter van het doel. Hij schiet hem zo hoog over het doel. En hij is Sven Meinans, dat die bal het stadion uit is. Dus niet net over het doel of langs het doel. Deze bal is echt een grote kans. Schiet hij echt hoog over het doel. Het is bijna lachwekkend. Hij ligt daar op de grond en daar moet hij zelf ook om lachen. Is dat kan ik me voorstellen. En niet toch? Zachtig. Ja, oké. Dat scheelt. Nou, het is afgelopen. Het is 0-0 gebleven. En ja, ik had het niet anders verwacht dat er niet gescoord zou worden. Een dramatische enorm van jullie, zoals altijd. 0-0 bij Almere tegen AZ. Ja, en ik moet zeggen, ik heb ook van jou genoten, hoor. Niemand die moppert zo lekker als jij, vind ik altijd. Nou, fijn om te horen. Dankjewel, Andy. En gelukkig is het een korte reis naar huis voor je. Zo is het. Wanneer je team na een kwartier al met 3-0 achter staat, is dat natuurlijk voor elke speler pijnlijk, maar vooral voor de keeper. Excelsior-doelman Stijn van Gassel kan erover meepraten na de wedstrijd tegen Twente. En dan moet Jeroen Guter hem ook nog eens deze pijnlijke vraag stellen. Ja, we hebben je regelmatig voor de camera gehad op het moment dat je weer de show had gestolen met onwaarschijnlijke reddingen. Maar vandaag leid je eigenlijk de nederlaag in, hè? Door over de bal heen te duiken bij die 1-0. Of zie ik dat verkeerd? Ja, zie je wel een beetje verkeerd, moet ik zeggen. Dus hij komt in ieder geval naar binnen. Hij wil schieten. Hij gaat door de benen volgens mij van onze verdediger. En ja, normaal heb je wat afspraken als een aanval naar binnen komt om lange en korte hoek af te dekken. Ja, dat gebeurde nu niet. En daarop moest ik anticiperen. Maar het ziet er heel lullig uit. En met mijn kwaliteiten mag ik daar wel meer aan doen. Ja, en dan knip je twee keer met je ogen. Liggen er nog twee in. Jullie speelden binnen de kortste keer een verloren wedstrijd. Voelde dat ook zo? Ja, op zich wel. Als je zo in de wedstrijd begint, dan... Ja, je weet gewoon dat als Twente komt, dat ze alles gaan geven. Alle energie, want ze weten dat wij thuis gewoon kunnen domineren. En dat we daarin goed voetbal kunnen spelen. En ja, dat zag je op zich bij Twente uit. Ook dat je 2-0 voorkomt. Nou, helaas rode kaart. Maar je zag dat hun alle energie gaven. En wij lieten het eigenlijk allemaal toe. En dan de kortste keren weet je met hun individuele kwaliteiten dat het heel snel kan gaan. En dat zie je nu ook weer. Jullie hebben genoeg complimenten gekregen dit seizoen. En dat was ook altijd wel terecht, want het voetbal was uitstekend. Maar het heeft zo weinig punten opgeleverd. En nu zie je natuurlijk toch dat jullie langzaam zeker wegzakken. Wat doet dat nou met het elftal? Ja, je ziet het inderdaad. Want het staat heel kort op elkaar. Je weet dat je de ene week op de 9e plek of 10e plek staat. En de andere week kan je weer zakken naar de 16e plek. Nou, we weten wat het schommelt allemaal. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als team bij elkaar blijven. Dat we weten, we weten wat we kunnen. Ja, en dan moet het ook goed vallen. En als je altijd 100% levert, dan is het misschien makkelijk gezegd. Maar daar begint het wel. En als wij als team blijven leveren... niet te veel naar de stand kijken, want dat kan je natuurlijk ook uit de wedstrijd halen en te veel druk opleggen. Dan moeten wij gewoon, we moeten er gewoon in blijven. We weten dat we goed kunnen voetballen, dat we niet horen waar we staan, maar het is toch wel de realiteit. En zo'n avond als vanavond, misschien uiteindelijk toch maar gewoon zo snel mogelijk vergeten, beter. Liefste wil je dat, maar ik denk dat het wel lang blijft spoken inderdaad. Weekend sowieso altijd... klote weekend hebben, ook voor thuis, toch voor het thuisfront. Maar carnaval toch? Ja, waar ik vandaan kom wel, maar voor mij niet. Nee, een humeurige, maar toch ook wel reële Stijn van Gassel in gesprek met Jeroen Guter. Wielrenner Florian Vermeers heeft door een valpartij tijdens de ronde van Murcia een breuk in zijn dijbeen opgelopen. Dat meldde zijn ploeg Lotto Destiny na afloop van de Spaanse koers. Vermeers wordt zaterdag nog geopereerd in het ziekenhuis in Murcia. Murcia, voor de 24-jarige Belg, was het pas de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, pech dus. De Australiër Ben O'Connor van Decathlon AG2R schreef de ronde van Murcia op zijn naam. Straks nog een uurtje langs de lijn. De tweede helft van Heracles tegen Vitesse. Het staat 1-1-2 voor Vitesse. Maar zij moeten straks met 10 man stand proberen te houden. Want Izimat Marin heeft een rode kaart gezien. En verder zijn er ook nog de loting is er van de halve finales van de KNVB-beker. Houden we ook van op de hoogte. En er is atletiek, want Lieke Klaver en Femke Bol lopen in Frankrijk een 400 meter. Dat allemaal zometeen. Tot zo. Op 1. NPO Radio 1. Goedenacht.

Het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied over het land. Dat trekt vannacht naar het noorden. Dan wordt het in het zuiden weer droog. Morgenochtend in het noorden dan nog wat regen. Verder droog en soms zon. Maar in de middag weer een paar buien. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Spanje. Met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur €1000, elke dag €10.000, iedere week €25.000, elk weekend €100.000 en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Welkom bij het laatste uur van deze zaterdagse Langs de Lijn. In Almelo komen de spelers van Heracles en Vitesse op dit moment het veld op. Het staat 1-2 voor Vitesse. Zij moeten met 10 man proberen stand te houden. We bespreken ook het buitenlands voetbal en horen reacties na het 0-0 gelijkspel tussen Almere City en AZ. Verder praten we over een indoor duel tussen Femke Bol en Lieke Klaver. Atletiek is dat en dat is in Frankrijk. En straks wordt ook nog geloot voor de halve finales van de KNVB-beker. Ook daar straks meer over. Nog een uur Langs de Lijn dus. En eerst gaan we even terugblikken op dat eerder gespeelde duel in de Eredivisie, Excelsior tegen Twente. En Twente-trainer Jozef Oosting die zag al dat het in het eerste kwartier het eigenlijk al gespeeld was. 3-0 werd het, eindstand dus van de wedstrijd. Jeroen Guter die vroeg trainer Oosting of Twente geen zin had in een wat spannendere wedstrijd. Nee. We weten per definitie dat hier op het kunstgras, op het kleine kunstgras, dat wat lastig is. En volgens mij heeft Twente hier ook niet zoveel gewonnen. Dus dat wisten we. En dan is het wel heel erg prettig dat je binnen volgens mij 12 of binnen een kwartier dat je Rian voor staat. En dat kwam voort uit hetgeen van dat we heel goed starten. Met goed voetbal, want laten we dat niet vergeten. Jullie speelden echt voortreffelijk. Ik kan me voorstellen dat je zat te genieten op de bank. Ja, zeker. Nee, maar dat wil je graag natuurlijk altijd als trainer. Dat je uiteindelijk een ploeg ziet die ambitie uitstraalt. En ook de manier van voetballen, maar ook gewoon echt gewoon goede aanvallen. Goed vlotlopende combinaties waarin uiteindelijk ook veel kansen kwamen. En dan is het ook prettig dat er ballen ingaan. En nee, absoluut. Ik heb genoten van mijn jongens. Ja. Mag je dan nog meer verwachten als je na een kwartier al met 3-0 voor staat? Nou, ik heb het wel in de rust gezegd, weet je, van uiteindelijk ook het doelsaldo. Omdat je zo overheersend bent, kan het doelsaldo aan het einde van de rit ook nog een punt extra opleveren voor wat dan ook. Hè. Dus daar heb ik wel op gehamerd. En ik heb wel gezegd dat we, ook met name natuurlijk na rust, dat wij ze ook geen enkel moment in de wedstrijd moeten laten. Dus met andere woorden ook dat we zakelijk moeten zijn. En ik heb na de wedstrijd wel gezegd, van uiteindelijk het is prettig dat je dan spelers kunt brengen en gunnen. Maar uiteindelijk dat gepiel, uiteindelijk moeten daar wel goals uitkomen. Dus als je toch even inzoomt op het laatste gedeelte met de kansen die we dan krijgen, dan had ik toch liever gezien dat de uitslag iets groter was geweest. Jozef Oosting over de 3-0 overwinning van Twente vanavond. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior. Er is nog één wedstrijd bezig in de Eredivisie. Dat is Heracles tegen Vitesse in Almelo. 1-2 is het voor Vitesse. Maar we zagen kort voor rust rode kaart voor verdediger van Vitesse, Ragnar. Wordt het stormen namens Heracles, tweede helft? Verwacht ik wel, met Limbombe erbij. Verdediger is eruit gegaan. Bakboord, ik denk dus 4 man achterin in plaats van zeg maar 3 in het centrum en 2 op de vleugels. 5 bij Heracles. Limbombe is een aanvaller en Oros om de orde te herstellen voor aanvoerder Izimat Miren, die van het veld werd gestuurd met twee keer geel op slag van rust. Daar komt de thuisploeg alweer. Hoornkamp schiet net niet. Hij krijgt hem wel voor de voeten, maar er zit ook nog net een teen van een verdediger bij. Tweede keer dat hij in beeld is, zojuist al bij de eerste paal. Gevaarlijk als de bal kan worden weggekopt nu. Als hij opnieuw wordt ingebracht. Weggekopt voor het doel van Vitesse. Ja, dat kan nog wat verwachten. Stond met 2-0 voor. Het werd snel 2-1. En op slag van rust dus de captain die er niet meer bij is bij Vitesse. Twee keer geel vandaag. Ik zag een statistiek. Hij kreeg in zijn voorgaande 35 duels ook twee keer geel. Maar ja, vandaag dus 2 in één wedstrijd. Meestal dus een clean verdediger. De man die successen vierde bij onder andere PSV. Bal naar voren via Meulensteen. Prachtige afstandsknal van hem. Was goed voor de 0-2. En staat op het middenveld bij Vitesse. Dat de bal naar voren toe moet schieten. En dat ook goed doet via Dominique Oros. Hij staat nu in het hart van de verdediging bij de Arnhemmers. Naast Hendricks. Bezig aan zijn eerste seizoen. Veel nieuwelingen toch wel bij Vitesse. Maar dat heeft niet echt lekker uitgepakt. Bij Heracles eigenlijk ook niet. En dus zijn er tussentijds vrij veel mensen gekomen hoor. Met Rustic, Oppegard, Bruin, Kelvin Leerdam. Die vandaag nog niet mag spelen. Die is teruggekeerd uit Amerika. Waar hij in Miami speelde. En in Los Angeles ook. Nou, het is geen goede bal van Meulensteen. Die kiest de diepte vanuit het middenveld van Vitesse. Maar er staat helemaal niemand voorin om die bal op te pakken. En dus de ingooi voor Heracles aan de rechterkant van het veld. Nou, het zou kunnen richting Bruin. Halverwege zijn eigen helft. Dus dan is daar aan die rechterkant de nieuwe man ingevallen. Limbombe, fel duel met zijn tegenstander. En dan staat iedereen te kijken naar Nijhuis. Maar die besluit om niet te fluiten. Nou, dat hoeft hij ook niet te doen als de bal over de zijlijn is gegaan. Vitesse mag wel gaan gooien. Vitesse dat weet dat dit hele belangrijke weken zijn. Als de tweede helft trouwens inmiddels 4 minuten aan de gang is. Want vandaag dus Heracles, de nummer 15 als tegenstander. Dan volgende week zondag Volendam. En een week later een wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior. Ja, dat zijn rechtstreeks concurrenten voor de plekken daar onderin. En dus is dit een uitstekende stand, die 2-1. Maar je vraagt je af of dat ook lang op het bord zal blijven staan. Of het bijvoorbeeld de eindstand is. Ik kan het me haast niet voorstellen. Want Oppegard maar weer eens. Oppegard, linkerkant van Heracles. Ja, dan wordt hij daar even gestuit. En blijft het voorlopig eventjes 2-1 voor Vitesse. Met een man minder aan de leiding dus in Almelo. 2-1. Bye. Dat was Jewel van de Duitse band Propaganda. Gaan wij naar de enige wedstrijd in de Eredivisie die nog bezig is. Naar Almelo, naar Heracles tegen Vitesse, Ragnar. Vitesse, ja, virtueel zou je kunnen zeggen. Met die 2-1 voorsprong op 15 punten. Dan gaat het heen over Volendam. Staat het nog altijd 3 punten achter RKC. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet dat het die punten ook echt mag houden. We zitten in de 55ste minuut. Het is 2-1. Heracles probeert de aanval te zoeken. Mag de ingooi nemen, linkerkant van het veld met Roestic, die zojuist een mega kans inleidde voor Max Meerdink. De spits van Vitesse dat natuurlijk loert op een snelle uitbraak. Doelman gaf de bal mee aan de oudspeler van Groningen, aan Roestic. Ik denk dat hij een tik kreeg, maar de scheidsrechter Bas Nijhuis floot niet. En toen werd er geschoten met links hard door Meerdink, maar wel op Michael Brouwer. Ik had me kunnen voorstellen dat de VAR iets van gevonden had nog. Als nu Roma aan het werk moet aan voorzet van Heracles vanaf de linkerzijkant. Ja, die pakt een paar tellen naar die voorzet van Hansson. Blijft dan eventjes wat langer dan nodig op het kunstgras liggen in Almelo. Dat er overigens na dit seizoen uitgaat. Na jaren en jaren en zal plaats gaan maken voor echt gras. Want dat hebben de clubs nou eenmaal een tijdje geleden met elkaar afgesproken. Geen kunstgras meer op het hoogste niveau in Nederland. Nou, Arcus voor Vitesse. Niet te zeggen hoe dit gaat aflopen. Het is echt heel spannend. Ingooi rechterkant van het veld voor Arcus. Die ook niet bepaald haast heeft. Die bal ligt bij de bank van Vitesse. Onder de voeten van een van de assistenten van Edward Sturing. Nou, die gaat die bal echt niet oppakken of aangeven. Elke seconde is er eentje voor Vitesse. Maar hier is Limbombe. Hoornkamp. Oh, een fout achterin. Een stapje verkeerd gezet. En Hoornkamp op de vuisten van de doelman. En dan nog bijna binnengelopen alsnog. Maar nee dus. Hoornkamp niet en Bruin ook niet in de nastoot. Goed keeperswerk van Eloy Room. Het ging er even mis bij Oros. Die stapte verkeerd. Redding in eerste instantie. Redding in tweede instantie van Eloy Room. Daar was het toch echt bijna 2-2. En wat rest is nog de derde hoekschop voor Heracles. Dat scoorde 3 keer uit hoekschoppen. En dit is nummer 4. Want de bal binnengelopen van dichtbij Hoornkamp. Hij maakte de goal. Het is de 2-2. Het is de vierde wedstrijd al waarin Jis Hoornkamp scoort. 56e minuut in de gelijkmaker dus. De 11 scoren tegen de 10. Hoornkamp lang geblesseerd geweest. Hij doet dit goed met het hoofd. Komt het hoogste van allemaal binnen de 5 meter. En dan heeft Room dus geen antwoord. Hij liep tegen doelman Roelie aan op speeldag 1 in de arena. Roelie geblesseerd. Hoornkamp geblesseerd. Maar die keert echt ijzersterk terug. Scoorde tegen Volendam. Scoorde tegen Ajax. Nog de 1-0. Het werd 4-2 voor Ajax. En zette vorige week Heracles nog op 1-0 voor tegen NEC. Dat daarna veel sterker was. Maar nu is het dus 2-2 geworden. En denk ik toch echt dat ze meer willen bij Heracles. Tegen een tegenstander nog maar 1 keer gezegd. Met een man minder dus. Is dat hem al de paas naar Limbombe? Nee. 2-2 geworden. Kopbal van dichtbij. Flitsend dus. Jis Hoornkamp voor Heracles tegelijk maken. Ragnar, ik vrees wel een beetje dat daar je fles rode wijn gaat. Nou ja, daar ben ik dan gelukkig niet zo mee bezig dat ik daar al aan had gedacht. Maar inderdaad, ja. Een born loser, joh, dan blijf je dat altijd. Een dubbeltje wordt nooit een kwartje, zeggen ze toch? Weet je of iemand anders hier wel op gegokt heeft? 2-2 als einduitslag? Nee. Ik heb iemand 3-2 zien zeggen. Mijn buurman van Tubantia, de krant. Maar meer weet ik niet. Oké. person gets me to the unfamiliar place. Is that the case? Now it's time for some reflection. Feel I'm always playing just the same. Van Hollandse Makelij uit 2024, Time for Change van Johan. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! Ja, je weet wat deze tune betekent. Voor de laatste keer deze avond maken we een uitstapje naar de buitenlandse velden. En we zetten vandaag, of nu, alles nog een keertje op een rijtje. Doen we samen met Dien van het Laar natuurlijk. Onze man die alles nauwlettend in de gaten houdt. Dien, aan het begin van de avond hoorden we dat Qatar zich kroonde tot kampioen van Azië. Voor de tweede keer op rij, na de vorige editie, ook deze binnengesleept door een hat-trick aan penalties. We wrap things up. Akram Afif with his first international hat-trick. 3-1 the final score. As an Akram Afif hat-trick of penalties secures a 3-1 win. 3-1 voor Qatar tegen Jordanië. 3 goals van Akram Afif. Allemaal uit een penalty. En ja, ik ga die naam al heel lang niet meer vergeten. En die van zijn vrouw ook niet. Nee, die begon met een S, toch? Sarah. Kijk. In Duitsland was er een voorentscheidung bij Leverkusen. Stap gezet richting de titel door met maar liefst 3-0 te winnen van Bayern München. 2-0 en in de blessuretijd werd de definitieve genadeklap uitgedeeld. En dat nog wel door een Nederlander. It's an unguarded goal, and Frimpong, if he can pounce on this one, might be onto something. Being forced wide, and he's on his own. He has a goal! That is how to finish it! 3-0 voor Bayer Leverkusen tegen Bayern München. Ik zag net een interview met Thomas Müller. Die gaat helemaal uit zijn plaat. Het zit daar niet goed bij Bayern München. En het gat is nu 5 punten tussen de twee ploegen. Gaan we naar Spanje. Daar veegt de koploper Real Madrid vanavond de vloer aan met Girona. Real Madrid was duidelijk een maatje te groot. Het werd uiteindelijk 4-0 door 2 mannen die de show stalen. Vinicius en Bellingham. Het zorgde er zelfs voor dat de linksback van Girona na afloop huilend in de armen viel van de Braziliaanse vleugelaanvaller van Real Madrid. Ik noemde die twee namen al van de koploper in Spanje. En die brachten alles bij elkaar bij de tweede goal. Vinicius brilliantly to Bellingham! Bellingham Buitenkantje voet van Vinicius. Bellingham omspeelt de doelman. Het werd 2-0 toen, uiteindelijk 4-0. Ook Real Madrid, 5 punten voorsprong. Ja, veel competities waar dus een ploeg is met een behoorlijke voorsprong. In de Premier League is het nog wel heel erg spannend. Stelde vandaag ook niet teleur. Manchester City en Liverpool wonnen. En daardoor blijft het dus ontzettend spannend. Ja, daar is het gat slechts 2 punten. Onder de top 2 was het ook erg spannend. Zo werd het duel tussen Tottenham en Brighton pas in de slotseconde beslist. Delirium at the Tottenham Hotspur Stadium. Brennan Johnson takes the acclaim. Son Heung-min with the assist. And Spurs have won it. And they go back into the top 4. 2-1 voor Tottenham. Op plek 4 staan ze nu. Belangrijk natuurlijk voor Champions League tickets. Ook goed nieuws voor Mark Vlekken, keeper van Brentford. Hij won vandaag met 2-0 van Wolverhampton Wanderers. De 0. En vorige week natuurlijk ook al heel erg goed tegen Manchester City met de ene naar de andere redding. Dan kijk ik ook even naar jou, Jeroen. Vlekken misschien nog weer onder de lat bij Oranje. Nou ja, hij zal bij de selectie zitten. Maar het gaat om die andere man waar je net ervan zei dat hij maar 42% van de wedstrijden mag spelen. Bart Verbrugge inderdaad. Precies. Hij keepte vandaag niet. En vanmiddag werd de finale van de Azië Cup gespeeld. Qatar won voor het tweede toernooi op rij van Jordanië dit keer. Morgen nog die andere finale van de Afrika Cup. En dat wordt ook een spannende. Ja, in meerdere opzichten. Je hebt de juju-mannen op de tribunes. Dat zijn van die wonderdokters die met voedoe-poppen, poedertjes, drankjes op allerlei mogelijke manieren proberen om het geluk aan hun zijde te brengen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon heel goed Afrikaans voetbal. Want dat vergeten we af en toe wel. Je hebt hele grote namen op het veld staan. Daar Osimhen aan de kant van Ivoorkust. Haller aan... Nee, het is Osimhen natuurlijk bij Nigeria. Dat moet je niet door elkaar gaan halen. Haller aan de kant van Ivoorkust. Caché, Iwobi. Allemaal hele gerespecteerde namen in de grootste competities van de wereld. De wedstrijd om plek 3 van de Afrika Cup. Die is nu bezig. Zuid-Afrika tegen Congo. Tussenstand is daar nog 0-0. Dankjewel, Dien Weer, voor een prachtig overzicht van het buitenlands voetbal. Wij gaan naar Almelo, waar Heracles probeert om Vitesse toch nog klein te krijgen. Ragnar, vroeg me af of je nou, als je nou een mooie uithaal hebt, of je dan in het overzicht van de Duitse Dien van het Laar terecht zou kunnen komen. Ja, daar gaat misschien de collega van Dien dan wel over. Hè? Dan moeten we misschien die van Meulensteen maar nomineren dan. Hè? Dat was een goede goal. Volgens mij ook een enthousiaste commentator. Die 2-0 staat nu 2-2. Iets meer dan een kwart wedstrijd te spelen. Als Hoornkamp de bal heeft. Hoornkamp is er langs bij Oros. En oh, wat een kans dan. Daarvoor de goal gemist van heel dichtbij bij Heracles. En dat is Bruin. Ja, die had hem er wel in mogen tikken. Hij scoorde dus al vandaag. Schitterende actie van Hoornkamp. Ja, dan verlengt Bruin die bal op de rand van het 5 meter gebied. Meer dan dat hij hem in de richting van de goal van Eloy Rome krijgt. Ja, dat is echt wel een enorme mogelijkheid. Het heeft even stilgelegen. We zagen bijvoorbeeld Meerdink. Die even aan de enkel voelde. Wel weer is opgestaan. En hij voetbalt door. Meerdink komt misschien nu wel in balbezit aan de linkerkant. Nee, die bal haalt het niet. Die gaat over de zijlijn. Mag worden gegooid door Vitesse dat dan gewisseld heeft. En Arcus heeft gewisseld. De rechtsback, jonge verdediger. Een invalbeurt voor Van Zwam uit Wageningen. Rechtsbenige centrale verdediger eigenlijk. Maar hij komt erin voor Arcus. Misschien toch een klein beetje aangeslagen. De man uit Haiti, Hoornkamp, middenlijn voor Heracles. Maar hij wil de bal verlengen. Zelf de diepste man. Dus ja, dan komt zo'n bal terecht bij die nieuwe Giovanni Van Zwam. Die terug richting Eloy en Rome. Ik zag zojuist ook nog een oud doelman van Vitesse op de tribune zitten. Hij zat toe te kijken. De portier van 2 meter 4. Heel even denken. Jeroen, help me heel even. Wie was het? Waterman? Nee, die lange doelman die vorig jaar bij Vitesse speelde. Bij Emmen vroeger. Nou. Ik ben het antwoord even schuldig. We gaan het opzoeken. Ja, je weet precies wie ik bedoel. Kjell Scherpen natuurlijk. Ja. Kjell Scherpen, ja, die moest van ver komen. Nou, balbezit Heracles met Hansson. Waar nog niet zo heel veel uit is gekomen, Emil Hansson. Ik herinner me één aardige voorzet. Hansson, 5-6 meter over de middenlijn. Krijgt de bal terug. Achtervolging ingezet bij de thuisploeg door Aronson. En dan is Hansson er bijna doorheen. Nou, bijna over de doelman heen nog. vanaf de penalty stip. Poging van de kleine Zweed, maar Rome heeft het in de smiezen en pakt die bal. Ja, zo zijn de mogelijkheden er echt wel voor Heracles, maar staat het dus nog 2 tegen 1. Ruim 68 minuten op de klok. Nou, we gaan hem niet snel meer vergeten. Hè? Kjell Scherpen. Hey. De portier van 2 meter 4 heeft de Telegraaf al. Het schitterende bijnaam. Het was niet spannend, wel overtuigend. De volleybalsters van Zwolle die plaatsten zich vanavond voor de bekerfinale ten koste van Utrecht in 3 sets. En volgens de coach van Zwolle, Pascal Veneman, was daar ook helemaal niets op af te dingen. 3-0 geeft wel heel duidelijk aan dat je de betere was vandaag. Maar ik was voornamelijk heel erg tevreden met hoe we hebben gespeeld. Ja, waar zat hem dat in? Een bepaalde intentie in het spel. Heel veel ballen van de grond af willen verdedigen, niet opgeven. 1 kans krijgen en die kans direct pakken. En dat geeft toch ook wel weer een bepaalde schwung, zeg maar, voor het hele team. Ja. Vertelde op de radio ook dat ik een beetje het gevoel had dat ik Nadal in zijn beste tijden aan het bekijken was toen ik naar jullie keek. Dus kreeg je die bal er echt niet langs? Nee, dat klopt. Wat ik al zei, we hebben echt heel veel verdedigd. Ik denk dat onze blokverdediging gewoon heel erg goed stond. We wisten vrij duidelijk wat zij gingen spelen. En als het dan uiteindelijk ook nog zo uitpakt, dan is het ook wel lekker dat je dan ook zelf die punten nog binnen tikt. Ja, want uiteindelijk wordt het dan gewoon 3-0 in de eerste 2 sets. Het verschil erg groot. Heeft je dat verbaasd? Ik denk dat het verschil met name zat dat we echt gewoon in beide sets 1 hele lange serveserie hadden. Waarbij zij gewoon geen bal op de grond krijgen. En dan was eigenlijk maar 1 belangrijk ding. Dat is die bal gewoon over het net heen krijgen. En het probleem bij de tegenstander neerleggen. Ja, en dat lukte wel heel erg aardig. En door zelf geen fouten te maken, ja, dan wordt zo'n set wel heel makkelijk binnengesleept. Ja. Hoe viert een coach een finale plek? Met heel veel blijdschap. Met heel veel complimenten richting het team. Want zij hebben het natuurlijk hebben het vandaag natuurlijk gedaan. Zowel in het veld als langs het veld. Je ziet ook dat ze elkaar daarin gewoon sturen op het moment dat ze dingen opvallen. Dus voornamelijk met heel veel complimenten voor het team. En heel blij om daar onderdeel van te zijn. Ja. En nu begint de Apel voor jullie. Ja, klopt. Dat wordt een flinke uitdaging. Maar jullie hebben in de competitie laten zien dat jullie met iedereen mee kunnen. Dat klopt. Natuurlijk vorige week heel blij dat we uiteindelijk toch in die Apel zaten. Dat heeft ook wel een beetje geholpen met een bepaalde sfeer en mindset richting vandaag. Ja, denk je? Dat weet ik wel zeker. Op het moment dat je moet wachten en je hebt het niet in eigen hand. En als het dan uiteindelijk toch lukt, ja, dat zorgt wel voor heel veel blijdschap. En dat was vorige week ook wel heel duidelijk te zien. Zaterdagavond heel laat uiteindelijk. En daarmee geeft gewoon aan, je gaat als nummer 4 zeg maar de Apel in. Maar we weten ook dat we het elk team moeilijk kunnen maken. En je staat niet voor niets in de finale van de beker. Dus dan kun je daar ook gewoon van uitgaan. Ja. En de tegenstander van Zwolle in de bekerfinale is Apollo 8. Ja, aangesloten hier is Leon Haan. En dat betekent dat we gaan praten over atletiek. Oh, we gaan eerst naar een doelpunt, Leon. Ja, zo gaat dat op zaterdagavond. Want er is gehoord in Almelo, Ragnar. Daar is hij dan hoor, de 3-2 van Heracles, waarvan je toch wel het gevoel had dat hij een keer zou vallen. Het is de captain waar zijn collega Izimat Miren de wedstrijd kantelde met rood. Is het de aanvoerder van Heracles die de goal maakt, want ik geef hem maar eventjes aan hem. Het is op de doellijn, het is de opening vanaf de linkerkant van Hansson. Hoornkamp brengt hem in en kopt hem de doelmond in. Ja, als je zegt hij is over de lijn. Geloof ik het ook, maar Hoogma neemt natuurlijk geen risico. En van een paar centimeter afstand is hij achter Rome verdwenen dan. Nou, ik heb echt het idee dat hij er misschien al in zit. We hebben volgens mij camera's op die doellijn tegenwoordig. Dan zou je dat moeten kunnen zien, maar niemand maalt erom bij Heracles. 72e minuut, 3-2. Dat staat het voor de thuisploeg nadat Vitesse hier dus met 2-0 voor stond. Ja, fotofinish doelpunt bij Heracles tegen Vitesse. Dat was het volgens mij niet vandaag in Frankrijk, waar Lieke Klaver en Femke Bol in actie kwamen op de 400 meter. Vorige week liep Bol in Metzal 49 seconden, 69 honderdste. Ontzettend scherpe tijd. Leon Haan dus aangeschoven hier om erover te praten. Hoe ging het vanavond? Ja, geweldig goed. Geweldig goed. Ze liepen allebei beter dan dat ze dit seizoen gedaan hebben. Femke won 49-63. Ze scherpte haar eigen beste wereldjaarprestatie aan. Lieke Klaver liep ook sneller dan dat ze onlangs deed in Ostrava. 50-50 werd tweede. Ja, toch nog wel een behoorlijk verschil. Maar het is precies het verschil tussen de huidige nummer 1 en 2 in de wereld over 400 meter. Ja, en het zijn gewoon super tijden. Het was een mooie race, omdat het een rechtstreeks duel was. Wat je niet vaak ziet. Volgende week gaan we dat zien bij de Nederlandse Indo-kampioenschappen. We hebben het voor de laatste keer gezien bij de Europese Indo-kampioenschappen. Toen was het 1 Bol, 2 Klaver. Ja, dat is het nu dus ook. En dat zijn ook de krachtverschillen. Maar ze kunnen dus allebei gewoon steeds weer een klein stapje maken. Als opmaat naar het WK Indo en Glasgow. Bijzondere tijden. Ja, nee, dat is het zeker. De 49, 63. Maar ook bijzondere tijden voor het atletiek, dat die twee vrouwen dan daar lopen. Ja, dat is het natuurlijk. Ik bedoel, je raakt er een klein beetje aan gewend, maar dat is heel gek. Dat die Nederlandse vrouwen zo toonaangevend zijn op dit moment wereldwijd op de 400 meter. Ja, ze zijn de postergirls ook van dat evenement in Frankrijk. En na afloop van de race vroeg de stadionspeaker aan Femke Bol een korte reactie. Yes, I'm really happy. Ja, it's always great to race here. The atmosphere is amazing, so thank you all. Pol uiteraard heel erg blij. De speaker vraagt vervolgens of deze 400 meter haar net zo makkelijk afging als dat het eruit zag. No, no, a 400 is never easy. Een 400 meter is nooit makkelijk, aldus Pol. Is dat waar, Leon? Dat klopt, dat klopt. Ja, weet je, het is een afstand waarbij je altijd in de zuurstofschuld gaat. Dat betekent automatisch dat je in de verzuring gaat. En dus ga je gewoon de pijn voelen in je benen. En bij Femke Bol ziet het er eigenlijk altijd mooi uit, omdat ze een hele goede loopstijl heeft. En omdat ze geleerd heeft om dat laatste stuk goed door te lopen, terwijl ze die pijn voelt. En dan denk je, oh, het ziet er zo makkelijk uit en het moet dus ook makkelijk zijn. Het is maar een rondje. Maar dat is het niet, want je gaat op topsnelheid weg. En vervolgens merk je dat het steeds langzamer en langzamer gaat. Maar dat geldt voor iedereen. Alleen Femke verliest op het laatste stuk minder ten opzichte van de concurrentie. En daardoor zie je dat daar het verschil gemaakt wordt. Binnen twee rondjes. Toch? Binnen twee rondjes, ja. Zeker. Er kwamen ook nog andere Nederlanders in actie. Bijvoorbeeld Nadine Visser. Wat gebeurde er met haar? Hoe heeft zij het gedaan? Ja, Nadine struikelde eigenlijk op het moment dat ze uit het startblok wegschoot. Daardoor kwam ze te laag richting de eerste horde. Toen stapte ze op de eerste horde en dat betekent meteen einde race. En dat was heel erg zonde, want Nadine is gewoon in een hele goede doen. Want van de week won ze in Torun en klopte ze Skrzyzowska, de Europese kampioen in de buitenlucht. Ja, nu was het dus meteen na drie seconden was het voorbij. Ja, nou noemde je net al even dat het WK eraan komt, hè, voor twee weken in Glasgow. Er is dan ook nog een aantal atleten dat probeert om die limiet te lopen. Tony van Diepen bijvoorbeeld vandaag op de 800 meter. Is het hem gelukt? Nee, ging niet goed. Hij liep zo rond de vijfde positie met nog één ronde te gaan. De Belg Elliot Christan won uiteindelijk na 1:45.10. Nou, de internationale limiet staat op 1:46.00. En Tony van Diepen zat er dit seizoen 18e boven. Maar de laatste 150 meter, het ging totaal niet. En hij gaf het op en ja, hij liep 1:50. Ja, over twee weken dus, dat WK. Gaan we daar weer, ja, je zei al, we raken er een beetje aan gewend, maar weer zo'n succesvol Nederlandse ploeg zien? Ik schat op dit moment in dat we vier toppers hebben die meedoen voor de medailles. Femke Bol en Lieke Klaver op de 400 meter. Jessica Schilder bij kogelstoten en Nadine Visser op de 60 meter horde. Oké. Dankjewel, Leon, voor nu. Ja. En tot in ieder geval tot dan, hè, tot dat WK. Zeker. Gaan we naar Almelo, naar die doelpuntrijke avond waar Vitesse 0-2 voorkwam en uiteindelijk op het scorebord 3-2 staat voor Heracles. En Ragnar, gaat Heracles die zegen gewoon binnenslepen daar? Ik heb zo'n vermoeden, Eline, nog een kwartiertje te spelen. Dan reken ik alvast voor het gemak wat extra tijd mee. Want we zitten officieel in de 77ste minuut. Het staat dus 3-2. Engels is gekomen eventjes terug al bij Heracles voor het doelpunt te maken. Jordi Bruin. Ja, Vitesse zal wat moeten met de nieuwe invaller, verdediger Van Zwam. Ingooi richting zijn doelman, richting Room. Ja, die trapt hem dan maar naar voren toe. Nog even over die goal zojuist. Van Hoogma dachten we uiteindelijk. Het scheelde niet veel. Die kopbal van Hoornkamp die daarvoor al wel had gescoord uit een hoekschop. Dat was de gelijkmaker. Die derde goal die voor de voorsprong zorgde van Heracles is een eigen goal geworden van Dominique Oros, de verdediger van Vitesse. Nou, het zou kunnen dat hij inderdaad zijn voeten tegenaan heeft gezet op de doellijn om die goal te voorkomen. En dan krijgt hij het eigen doelpunt achter zijn naam. Hij liep al een paar keer als de spreekwoordelijke Bambi over ijs. Want verdedigend stapte hij echt een paar keer verkeerd. Hij gleed een keer weg en dan ook nog een eigen goal achter zijn naam. En dat als invaller. Dat is geen lekkere invalbeurt voor Dominique Oros. Als de bal fel in wordt gebracht door Eloy Room. Weggehaald door Justin Hoogma. Een paar meter buiten het strafschopgebied van Heracles. Hij moet nog een keer aan het werk. De zoon van de directeur van Heracles. Dan dreigt balverlies bij Heracles. Maar toch in de ploeg gehouden die bal. Jannes Wiekhoff rechterkant. As van het veld, de keersmaker. En dan ziet Hoogma ongetwijfeld dat bij Oppegard, de huurling van PSV, een van de tussentijdse versterkingen de ruimte ligt. Maar de bal gaat richting de as naar Rustić. Dan naar de invaller. Limbombe trekt naar de kop van het strafschopgebied. Paast hem naar Hansson. Weer een redding van Room. Noodzakelijk om een goal te voorkomen. Oh, uit de tweede lijn. Ja, gewoon maar een keer proberen bij je debuut. Aydin Rustić. Maar wel ruim over. Hij neemt die bal zo'n beetje half volley. Maar gaat meters over de lat. Maar die kans daarvoor, dat was er echt wel eentje. Hij heeft ze niet vaak klemvast, Eloy Room. Maar hij heeft ze wel erg vaak. Hij houdt Vitesse nog in de wedstrijd. Maar Vitesse staat dus wel achter. Na 78,5 minuten komen wissels aan. Onder andere Van Ginkel die in de ploeg gaat komen. En ook Dom Joni. Ja, kan dat het verschil nog maken voor Vitesse. Dat achter staat met 3-2. Geen goals, weinig spektakel vanavond bij Almere City tegen AZ. Als je het positief bekijkt, dan kun je zeggen dat Almere City al voor de 8e keer dit seizoen de nul hield. 8e clean sheet. En alleen PSV en Feyenoord deden het beter. PSV 12 keer. Feyenoord komen ze trouwens nu mee op gelijke hoogte. Want ook Feyenoord hield 8 keer de nul. In de slotfase was dat met name te danken aan het goede verdedigende werk van Almere. Jeroen Elsof ging in gesprek met trainer Alex Pastoor en vroeg hem waar de vechtersmentaliteit van zijn ploeg toch elke keer vandaan komt. Ja, dat is toch wel een houding die we ons eigen gemaakt hebben. Waarvan ze vroeger zeiden, dat is een voorwaarde en geen kwaliteit. En dat zijn we, denk ik, in sommige gevallen in de opleidingen wel een beetje vergeten. Dat gewoon keihard werken en je best doen. En alles geven wat je hebt. Ja, dat is inmiddels een kwaliteit geworden. En wij hebben het proberen tot een voorwaarde te verheffen. En dat doen die jongens elke dag, dus dat is echt fantastisch werk. Ja, en knokken moet je vooral ook als het voetballend wat minder gaat. Want je zou bijna vergeten dat jullie dit seizoen ook hebben laten zien dat jullie best heel goed kunnen voetballen. Dat ging vanavond wat minder, hè? En dus moest je misschien wel meer knokken om tot een resultaat te komen. Ja, ik denk dat een goede ploeg en goede spelers die voelen aan waar de situatie om vraagt. Nou, en ik vind dat wij in de loop van dit seizoen steeds beter gaan voetballen. Dat doen we wel. Zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander. Maar tegen ploegen van dit kaliber, de top 4, de top 5 met Ajax erbij, ja, dan moet je ook af en toe uit een ander vaatje tappen. Nou, en volgens mij verstaan onze spelers die kunst heel erg goed. Ja, je pakt voor de 8e keer de 0 achterin, voor de 5e keer hier in eigen huis. Is dit ook zo langzamerhand een vesting aan het worden, dit kleine stadionnetje waar toch ploegen niet graag komen? Ja, het zou kunnen. Ik blijf erbij dat dat thuisspelen heel mooi is, maar dat uitwinnen 10 keer mooier is. Hoe kijk je nu naar het aantal punten wat je hebt? Want je zit natuurlijk in een succesperiode, 24 punten. Maar je hebt er misschien toch nog wel een stuk of 8, misschien wel 10, je weet het niet. Het is ieder seizoen anders nodig. Blijf je daarvoor waken? Van laten we niet te vroeg juichen? Ja en nee. Ik snap je vraag, maar wat ik van de stafleden en zeker van de spelers verlang is gewoon elke dag je werk doen. En hoeveel punten dat aan het einde van de rit oplevert, dat zien we wel. Ik ben niet zo'n ranglijstkijker. Dus ja, gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. Ver gekomen dat jij hier naast me ligt. In de schemer van de ochtend kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch anders. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer. Zeggen. Ik vond het fijn bij jou. Zo mensen is geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Eigenlijk hoef ik deze plaat helemaal niet af te kondigen, maar ik doe het toch maar. Bel Helene van Doe Maar. Terug naar Almelo, want daar kijkt Ragnar nog steeds naar Heracles tegen Vitesse. Ja, het kostte ze wat moeite, maar ze hebben zich langs Vitesse geknokt. En ik neem aan dat Heracles dit niet meer uit handen gaat geven. Nee, een goede tweede helft natuurlijk. Het is nog niet voorbij. Nog 6 minuten plus blessuretijd. Maar het staat 3-2. Ja, een hele andere tweede helft dan de eerste. Bij de ingooi van Vitesse. Van Zwam rechterkant. Vitesse op jacht naar in ieder geval een punt. Met Van Ginkel erbij. De punt van de aanval. Nieuw voor Meerdink. Dan vallen er achterin ruimtes. Limbombe voor Heracles. Een paar meter over de middenlijn. Hij heeft wat moeite met de controle. Wat rechts van de as van het veld. Ouahim is ook gekomen. Hij bij Heracles. Rechts in het strafschopgebied. Voorzet komt uit. Verdedigd door Oros. En een hoekschop voorkomen. Komt die bal er nou nog even op een arm? Daar had het eventjes de schijn van. Maar misschien vergis ik me. Het wordt gewoon een ingooi. Halverwege de helft van Vitesse. Genomen door Heracles, dat zijn laatste overwinning begin oktober boekte. 2 goals van Hansson, 1 strafschop, 2-0 tegen PEC Zwolle. Toen was John Lammers nog de trainer hier in de Almelo. Nou, dat is echt al een tijd geleden. Goede seizoenstart, daarna werd het minder bij het elftal uit de Almelo. Inmiddels van Van der Looy. Wat ik eerder vanavond zei, sinds begin oktober, 4 maanden geleden. Nog maar 8 punten gepakt. Nou, Hansson vrijgespeeld. Hansson, ja! Dat is nou zonde, zeg. Schuin voor de goal vanaf de linkerkant. En dan ramt hij hem in de richting van de verre kruising. En dan mist hij die kruising net. Dat is echt zonde. Vol op de wreef. Doelman heeft hem niet. En misschien maar ook beter. Want misschien breekt hij wel zijn hand, Eloy Room. Het blijft bij die 3-2. 4 minuten voortijd. Heracles Vitesse. Terug naar Almere, waar Almere City tegen AZ vanavond in 0-0 eindigde. We hoorden net het verhaal van Alex Pastoor, de trainer van Almere City. Dan naar de andere kant. Want voor AZ was het toch wel iets teleurstellender allemaal. Ook het vijfde duel onder de nieuwe coach Maarten Martens is dus niet gewonnen door AZ. Het bleef dus 0-0. Jeroen Elsoff vroeg Martens of het een frustrerende avond was. Ja, dat kwam ook wel bij me op. Omdat we onszelf niet belonen opnieuw. En dat wil niet zeggen dat we een hele goede partij gespeeld hebben. Laat me daar duidelijk over zijn. Dus daar kan je ook nog een bepaald minder gevoel aan overhouden. Maar we hebben een hele zware week gehad. Met 2 keer Feyenoord. In de 7e dag kom je dan naar hier op een moeilijk veld tegen een tegenstander die eigenlijk alle tegenstanders het heel moeilijk maakt om te voetballen. Nou, dan hebben we toch veel de bal gehad. Hebben we daar een aantal kansen uit gecreëerd. En denk 200% kansen. Nou, en dan moet je die maken. En dan spreek je eigenlijk over, dat klinkt misschien gek, maar dan spreek je over een heel volwassen wedstrijd en knap gedaan. En nu is het inderdaad frustrerend. Ja, de kansen zijn die van Van Bommel in de eerste helft. Die hij misschien moet afgeven, vraagteken. Jij mag er zo antwoord op geven. En die van Pavlidis, naar rust. Die eigenlijk niet op zo'n Pavlidis wordt afgemaakt eigenlijk. Nee, kijk, die eerste, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Of dat hij hem moest afgeven. Pavlidis kwam de 16 ingesprint. Adaius stond er ook voor. Maar als Ruben daar op zijn goede voet. En die hoek lag nog wel volgens mij open. En gaat volgens mij net langs de paal, als ik het goed gezien heb. Dus daar kan ik moeilijk over oordelen. En die tweede, ik denk ook dat het hobbelig valt. Zijn voorlaatste touch. Wat minder goed is daardoor. En daardoor is hij iets te breed. En zo was ook de kans. Werd hij niet afgemaakt. En ik denk dat Mijnans nog twee mogelijkheden heeft. Al bij al wil je gewoon meer creëren. Laat me dat voorop stellen. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. 3 wedstrijden vandaag in de Eredivisie. En te beginnen in Kralingen, waar de wedstrijd tussen Excelsior en FC Twente 5 minuten later startte dan gepland. Want de officials die kunnen elkaar niet horen. Ja, niet handig. Ja, af en toe heb je dat, hè. Techniek is ook niet altijd perfect. Maar Twente is niet van plan zich uit het veld te laten slaan door die vertraging. 1 minuut en 20 seconden. Meer heeft de ploeg van Jozef Oosting niet nodig om op voorsprong te komen. De schot van Daan Rots van Twente, de buitenspeler, wordt zomaar geblunderd door de doelman van Excelsior. Steven Gassel die laat hem zomaar onder zich heen lopen. Dus staat het 1-0 en zo'n 3,5 minuut later wordt die voorsprong verdubbeld door Ricky van Wolfswinkel. Die een paar minuten later trouwens ook nog even de 3-0 snoeihard binnentikt. Maar Excelsior laat het hoofd niet hangen, probeert te blijven aanvallen. En dat moet ook wel, want de rode streep komt voor de Rotterdammers steeds dichterbij. Dus een lekker potje, of niet, commentator Philip Koken? Nou, de wedstrijd is helemaal op een doodspoor beland. Nadat hij zo ontvlamde in de eerste 20 minuten. Toen Twente fantastisch voetbal speelde. Die wedstrijd is helemaal ingezakt. En dat ligt voornamelijk ook aan Excelsior dat aan de bal niets kan brengen. Ja, tweede helft dan misschien beter. Stuk gelijkwaardiger, maar hey, we krijgen ineens een penalty, denk ik. Ja, het gebeurt helemaal aan de andere kant. En dan komt er een penalty aan voor FC Twente. En is er een handsbal, zegt er op Dieperink. Ik zie een verbaasde blik bij Goudmijn. Ik zie een verbaasde blik bij Piri. En die verbazing blijkt terecht. En nee hoor, geen strafschop, inderdaad. En dus blijft het 3-0 ook de eindstand. Stijn van Gassel, keeper van Excelsior, die baalt. Hij leidde eigenlijk een beetje de nederlaag in bij de blunder bij de 1-0. Hij maakte daar een blunder. Hij dook over de bal heen in plaats van hem tegen te houden. Of zien we dat toch verkeerd? Ja, zie je wel een beetje verkeerd, moet ik zeggen. Dus hij komt in ieder geval naar binnen. Hij wil schieten, hij gaat door de benen volgens mij van onze verdediger. En ja, normaal heb je wat afspraken als een verdediger of een aanval naar binnen komt om lange en korte hoek af te dekken. Ja, dat gebeurde nu niet en daarop moest ik anticiperen. Maar het ziet er heel lullig uit. Een balende van Gassel dus, maar een blije Twente-trainer, Jozef Oosting. Dan wil je graag natuurlijk altijd als trainer dat je uiteindelijk een ploeg ziet die ambitieus straalt. En ook de manier van voetballen, maar ook gewoon echt gewoon goede aanvallen. Goed vlotlopende combinaties waarin uiteindelijk ook veel kansen kwamen. En dan is het ook prettig dat er ballen ingaan. Door de zege blijft FC Twente in het spoor van de nummer 2, Feyenoord. Het verschil is nog maar 2 punten, maar Feyenoord komt morgen nog in actie. Dan wacht namelijk de Stadsderby tegen Sparta. Straks verder met het Eredivisie-overzicht. We gaan eerst even naar de wedstrijd die nog bezig is in Almelo. Heracles tegen Vitesse, Ragnar. 4 minuutjes nog. Een bal van een van de Vitesse-aanvallers komt terecht bij Michael Brouwer. 3-2 staat het, nog 4 minuten te spelen. En Emil Hansson nog eens zien uitbreken met Heracles. Linkerkant weer was het Room die in de weg stond. Die heeft veel reddingen verricht en is de beste man bij Vitesse. Dat in de eerste helft echt wel aardige dingen heeft laten zien. Hoor. Goed voetbal speelde bij Vlagen. Maar zichzelf met die rode kaart voor Izimat in de voet heeft geschoten. De scheidsrechter Nijhuis komt hier natuurlijk uit de buurt. Ja, daar moet je maar geen kwaad in zien. Mag Twente niet fluiten, maar Heracles wel. Heracles krijgt een vrije trap aan de zijlijn. Nog een minuutje of 3,5 stand houden. En dan wint Heracles voor het eerst sinds oktober. Vitesse lijkt onderuit te gaan. Ja, terug naar het Eredivisie-overzicht in de Flevopolder. Om 8:00 de wedstrijd tussen Almere City en AZ. En het was een stuk minder spannend dan bij die andere wedstrijd, dan bij Excelsior tegen Twente. Ja, vroeger zeiden we wel eens, die wedstrijd is net zo interessant als Pamela Anderson in een badpak. In een bondjas. In een badpak wel. In een bondjas. Maar ja, het is nog altijd 0-0, met andere woorden. 26,5 minuten gespeeld. Geen kansen, geen mogelijkheden. 0-0 bij Almere AZ. De minuten kruipen voorbij in Almere. Weinig kansen, taaie duels. En die Houtkamp hoopt vanaf de perstribune op wat spanning. Maar dat gebeurt. Nog niet. En de regisseur zei van, ik voel het, er gaat in jouw flits een doelpunt vallen. Nou, dan hoop ik dat ik de komende 30 minuten aan het woord mag. Want zo lang duurt deze wedstrijd nog en ik zie echt nog geen doelpunt komen. Inmiddels is de wedstrijd in de slotfase beland. Dus is er nou al wat gebeurd daar in Almere? Nou, ik zal niet zeggen hoeveel het staat, maar er is nog niet gescoord. En er wordt niet meer gescoord ook. Almere tegen AZ eindigt zonder doelpunten. En daar is Almere-trainer Alex Pastoor best tevreden mee. Ik denk dat een goede ploeg en goede spelers die voelen aan waar de situatie om vraagt. Maar tegen ploegen van dit kaliber, de top 4, top 5 met Ajax erbij, ja, dan moet je ook af en toe uit een ander vaatje tappen. Nou, en volgens mij verstaan onze spelers die kunst heel erg goed. Voor AZ is het 6e Eredivisie-duel op rij zonder overwinning. Trainer Maarten Martens noemt de avond frustrerend. Omdat je ja, dat we onszelf niet belonen opnieuw. En dat wil niet zeggen dat we een hele goede partij gespeeld hebben. Laat me daar duidelijk over zijn. Dus daar kan je ook nog een bepaald minder gevoel aan overhouden. Ja, met een minder goed gevoel en slechts één punt dus terug naar Alkmaar. Dat waren de twee wedstrijden die al gespeeld zijn in de Eredivisie vanavond. Is er nog eentje bezig? De degradatiekraker tussen de nummer 15 Heracles en de nummer 18 Vitesse. Ragnar. Het scheelt niet eens zoveel. Van Ginkel bij de verre paal naar de voorzet vanaf de linkerkant. Nog even in de buurt, heel voorzichtig van de 3-3. Maar het staat met nog een dikke minuut te spelen. 3-2 voor Heracles. Vitesse dreigt voor de vijfde keer in zes duels te gaan verliezen. Uitgeschakeld in de KNVB-beker deze week door Cambuur. Ja, de problemen worden groter, groter en groter. En de tegenstanders de komende weken zijn o zo belangrijk met Volendam en Excelsior. Verre trap van doelman Michael Brouwer, opgepakt die bal achterin bij Vitesse. Maar die bal moet er naar voren toe. Ingreep van Wiekhoff, ingooi Heracles, omdat die bal nog wordt aangeraakt bij Vitesse. Dat gebeurt door Domjoni, de invaller. En natuurlijk hebben ze bij Heracles geen haast met deze bal. Als we in de laatste, de vijfde minuut zitten van de extra tijd. En nou, wie is er voorin? Bijvoorbeeld de Mario Engels. Ouahim opent naar Hansson. Verdient met al zijn pogingen wel een goal. Bedient met een gestoken bal bijna Ouahim. Maar die kan niet lekker koppen. Dan dreigt nog iemand er doorheen te lopen van Heracles. Dat komt ook niet echt uit de verf. En kan het dan nog één keer. Dat was overigens Vajnovic. Tussen veel spelers in op de kop van het strafschopgebied. Maar opgepakt achterin bij Heracles. De opluchting zal heel groot zijn als het voorbij is. En dat is het. 3-2 gewonnen van Vitesse. 2-0 voor de Arnhemmers, 2-1 en een rode kaart voor Izimat Miren. Dat was het keerpunt. Toen ging Heracles makkelijker, beter voetballen en de zegen verdiend. 3-2 voor de ploeg uit Almelo. Eindelijk weer eens winst in eigen huis. Ja, je zegt veel opluchting bij Heracles, Ragnar. Hoe groot denk je dat de frustratie is bij Vitesse? 2-0 voorkomen, rode kaart. Ik weet niet of jij met collega's het daar nog over gehad hebt. Of die onbetwist was. Is het daar nog over gegaan? Die tweede gele kaart kon je echt niks van vinden. Dat was echt een hele duidelijke, echt opzichtig het shirt langdurig vastpakken. Daarvoor een zwaaiende arm een klein beetje. Hij raakte een tegenstander. Ja, dat vond ik wat licht. Aan de andere kant, ja, je bent zo ervaren. Je bent de aanvoerder van een ploeg. Je kunt je bij dat tweede moment ook bedenken. En ik ben wel benieuwd naar de reactie van Sturing. Want voor hem is het wel heel zuur. Je kunt natuurlijk ook al zeggen dat die aansluitingstreffer van Bruin 3 minuten na de 2-0 van Vitesse te snel kwam eigenlijk. En dan moet je dat wat langer vasthouden. Maar die rode kaart is wel echt het breekpunt. Ja, ik zou bijna zeggen, Jeroen, de reacties online. Hè? Want dat gaan we niet meer halen. Nee, dat gaan we niet meer halen. Maar Izimat Marijn dupeert dus wel een beetje zijn team. En Heracles wint met 3-2 van Vitesse. Dankjewel, Ragnar. Gaan we kijken naar de stand in de Eredivisie. De koploper die is natuurlijk ongewijzigd. PSV nog steeds bovenaan, ook al hoeven ze niet te spelen. Dat is morgen pas het geval. Dan spelen ze om 16:45 tegen FC Volendam uit. Feyenoord staat gewoon nog tweede natuurlijk. FC Twente blijft dus in het spoor van Feyenoord. Won vanavond met 3-0, heeft nu 44 punten uit 21 speelronden. AZ dankzij het gelijkspel tegen Almere 36 punten, volgt dus op de vierde plaats. Ajax moet nog in actie komen, dat speelt morgen tegen Essen. Heerenveen gaat op bezoek in Friesland. Kan daar dus ook punten gaan pakken. Als al Heerenveen die punten ook nodig hebben. Staat op plaats 13 namelijk. 22 punten uit 20 speelronden. Kijken we ook nog eventjes iets meer naar beneden. Heracles doet goede zaken als het gaat om het aantal punten. Heeft natuurlijk gewonnen, 3 punten. Staat daardoor op 19 punten, 15e. Komt ietsje meer uit die degradatiezone. Vitesse, dat heeft het moeilijker. 20 speelronden, 12 punten op de laatste plek dus. Ja, en er is geloot voor de KNVB-beker. Feyenoord speelt in de halve finales thuis tegen Groningen. En Cambuur-Leeuwarden, ja, die zitten er ook nog in, ontvangt thuis NEC. Die wedstrijden worden gespeeld op 27, 28... en 29 februari. In de finale is op zondag 21 april. En dan nog een luistertip. Blijf nog even zitten, want straks, na het nieuws, een hele speciale aflevering van Met het Oog op Morgen. Zeker, want we gaan horen wie Hans Hoogendoorn gaat opvolgen als de stem van NOS Met het Oog op Morgen. Ja, in een live-uitzending vanuit Studio De Smet in Amsterdam. En Met het Oog op Morgen wordt vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Veel plezier. En